Vadideki Zambak 2. Bölüm. Derin bir hüzün kemiriyordu ruhumu. Bu durum toplum heyecanlarına alışkın olmayan bir genç yürek için yıkıcı oluyordu. Hayatın eşiğinde böyle bir uçurumla, dipsiz bir uçurumla, bir ölü denizle karşılaşmak. Bu korkunç talihsizlikler dizisi bana sonsuz düşünceler esinledi. Toplum yaşamına doğru attığım ilk adımda öyle bir sahneyle karşılaştım ki bundan sonra göreceklerim hiç kalabilirdi onun yanında. Monsieur ve Madame de Chessel üzüntülü olmama bakarak aşkın beni mutsuz kıldığını düşündüler. Bense büyük ve eşsiz Henriette'me olan tutkuma rağmen ona hiçbir biçimde zarar vermemek mutluluğunu tattım. Ertesi gün salona girdiğimde yalnız buldum onu. Elini uzatırken bir an seyretti beni. Sonra da "Dostum, hep böyle duygulu mu olacak?" dedi. Gözleri nemlenmişti, yerinden kalktı, sonra umutsuzca yalvarırcasına "Bir daha böyle mektuplar yazmayın ne olur bana," dedi. Monsieur de Morcerf artık daha iyi davranıyordu. Kontese güven gelmiş, huzurlu haline yeniden kavuşmuştu. Ama uçuk rengi bir gün önce çektiği ve şimdi yatışmış olan acılarını belli ediyordu. Akşam ayaklarımızın altında çatırdayan kuru sonbahar yapraklarıyla örtülü bahçede dolaşırken, "Acılar sonsuz, mutluluklarsa sınırlıdır," dedi. Bu sözlerle geçici mutluluklarını düşündürerek acılarını ortaya koyuyordu. "Hayatı bu kadar kötü görmeyin. Aşkı bilmiyorsunuz siz. Parıltıları göklere yükselen hazları vardır aşkın." "Susun, hiçbir şey bilmek istemiyorum bu konuda. Bir Grönland'le hiç bilmediği ve tanımadığı İtalya'da yaşamak zorunda kalsa ölürdü. Yanınızda sakin ve mutlu hissediyorum kendimi. İçimdeki bütün düşünceleri söyleyebiliyorum size. Güvenimi yıkmayın. Neden hem papazın erdemi hem özgür bir insanın sevimliliğiyle davranmayasınız?" Elini aldım ve hızlı hızlı çarpan kalbimin üstüne koydum. "Siz insana kupalar dolusu zehir içirtebilirsiniz," dedim. Büyük bir acı duymuş gibi elini çekti. "Başlamayın yine. Yaralarından akan kanı dost bir elle dindirtmenin acı zevkini de mi almak istiyorsunuz elimden? Acılarıma yeni acılar katmayın. Hepsini bilmiyor musunuz? Bastırılması en güç olan duyguları en gizli olanlardır. Kadın olsaydınız, mağrur bir ruhun nasıl tiksintiyle karışık bir hüzne kapıldığını anlardınız. Bu ruh bir de aslında hiçbir şeyi düzeltmediği halde her şeyin kendisiyle düzeldiği sanılan özenlere konu olur. Birkaç gün pohpohlanacağım, yapılan haksızlık bağışlattırılmak istenecek. O zaman istesem en akıl almaz istekleri bile kabul ettirebilirim. Böyle bir alçalma her şeyin unutulduğuna inanıldığı güne kadar sürecek. Oysa bu okşamalar gücüme gidiyor benim. Efendisinin iyilikleri ve yalnızca onun kusurlarına borçlu olarak yaşamak." "Kusurlarına değil, cinayetlerine," dedim hırsla. Acı acı gülümseyerek baktı. "Çirkin bir yaşam koşulu değil mi? Sonra bu geçici gücü de kullanmayı bilmiyorum ben. Şu durumda yere düşmüş rakiplerine vurmayan şövalyelere benziyorum. Saygı göstermemiz gereken birini yerde görmek, size yeniden vurması için onu yerden kaldırmak, o yere düştü diye kendisinin çektiğinden daha fazla acı çekmek, yararlı bir amaç için bile olsa geçici bir üstünlükten yararlanmayı onursuzluk saymak, bu çatışmalar içinde gücünü tüketmek, bayağı mücadelelerle ruhun hazinelerini yok etmek, ancak öldürücü darbelere uğramadıkça ayakta kalmaya çalışmak, ölmek daha iyi. Çocuklarım olmasa yaşamın akışına bırakırdım kendimi. Ama bilinmeyen cesaretim olmasa hali nice olurdu onların. Hayat ne kadar acı olursa olsun onlar için yaşamam gerek benim. Siz de kalkmış aşktan söz ediyorsunuz bana. Dostum, bütün zayıf insanlar gibi merhametsiz olan bu yaratığa beni aşağılama hakkı verseydim nasıl bir cehenneme düşerdim düşünün bir. En küçük bir kuşkuya katlanamazdım. Bütün gücümü dürüstlüğümden, temizliğimden alıyorum ben. Sevgili çocuk, erdeminde kendine özgü kutsal bir suyu vardır. Bu suya dalıp çıkarsan içindeki Tanrı aşkını tazelemiş olursun. Dinleyin sevgili Anret, şunun şurasında bir haftam kaldı burada. İstiyorum ki... Aa, bizi bırakıyor musunuz? Ama babam benim için ne karar alacak bilmem gerekmez mi? İşte neredeyse 3 aydır. Heyecanlanan kadınlara özgü bir kendini bırakışla... Günleri saymadım hiç, yürüyelim, Propesley'e gidelim. Kontu çocukları çağırdı, şalını istedi. Sonra her şey hazır olunca o sakin, o ağır kadın bir Parisli kadının canlılığına büründü. Hep birlikte kontesin hiç de borçlu olmadığı bir ziyaret için Fropesle'ye doğru yola çıktık. Henriette Madame de Chessel'la konuşmaya çalıştı. Bereket versin o da uzun uzun yanıtlar verdi. Kont ve Monsieur de Chassel'ı uzun uzun işlerinden konuştular. Monsieur de Morcerf atlarından, arabasından söz edecek diye korktum ama çok kibar davrandı. Komşusu Cassine'de ve Reciare'de giriştiği işlerle ilgili sorular sordu. Soruları işitince öylesine müthiş anılar canlandıran, insafsız acılar hatırlatan bu konuya pek değinmeyeceğini sandım. Heyecanla Kont'a baktım ama Kont Bucak'taki tarımsal durumun düzeltilmesine, sağlam, güzel, sağlığa uygun çiftlikler kurulması gerektiğini anlattı. Sonunda da karısının görüşlerine böbürlenerek kendine mal etti. Kızarak Kont'u seyrettim. Kimi zaman o kadar incelik gösteren bu adamdaki kabalık, müthiş kavganın böyle çabuk unutulması, şiddetle karşı koyduğu fikirleri böylesine benimsemesi, bu kendine güveni taş gibi dondurmuştu beni. Monsieur de Chassel kendisine yaptığınız harcamaları çıkarabileceğinize inanıyor musunuz diye sorduğunda olumlu bir tavırla elini sallayarak fazlasıyla diye karşılık verdi. Böylesi durumlar ancak bunama sözcüğüyle açıklanabilirdi. O tanrısal yaratık Henriet ışık saçıyordu etrafa. Kont sağduyu sahibi bir insan, iyi yönetici, eşsiz bir çiftçi gibi gösteriyordu kendini. Jacques'in saçlarını okşuyordu mutlu bir edayla. Kendi hesabına da oğul hesabına da mutluydu. Ne korkunç bir komedi, ne alaycı bir dramdı bu. Dehşete düşmüştüm. Daha sonraları önümde toplum sahnesinin perdeleri açıldığında ne Mörsöfler görmüştüm ben. Üstelik onda kimi zaman görülen dürüstlük ve din, iman da yoktu bunlarda. Bu nasıl acı ve garip bir güçtür ki sürekli olarak bir meleği bir deliye teslim ediyor, içten ve şiirsel bir aşkla seven bir erkeği kötü bir kadına, soylu bir kadını pesbahi bir adama teslim ediyor. İnanın ki bu sırrı çözmek için uzun süre kafa patlattım. Birçok isim araştırdım, birçok doğa yasasının nedenini, tanrısal hierogliflerden bazılarının anlamını buldum. Ama yine de bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Brahmanların yapılış sırrını kendilerine sakladıkları bir Hint figürüne bakar gibi inceler dururum onu. Burada kötülük gözle görülür biçimde ağır basmaktadır. Suçu Tanrı'nın üstüne atmaya cesaret edemiyorum. Çaresiz dertler, kim eğleniyor sizi insanlığın başına sararak? Henriet ve filozofa haklı mıydı yoksa? İnsanlığın anlamı onların gizemciliklerinde mi gizliydi? Burada geçirdiğim son günler yapraklara dökülmüş sonbahar günleri oldu. Tors kentinin o güzel mevsiminde mavi ve sıcak gökyüzünü bulutların kararttığı günler. Yola çıkışımdan bir gün önce akşam yemeği yenmeden önce Madame de Mörsöf beni taraçaya çıkardı. Bir süre ağaçlar altında sessizce gezdikten sonra ''Sevgili Felix, yakında kibar çevreye gireceksiniz. Ben de düşüncelerimle size arkadaşlık etmek istiyorum. Çok acı çeken çok yaşamış demektir.'' Yalnız insanlar bu dünya üzerine bir şey bilmezler sanmayın. Onu yargılarlar bulundukları yerden. Ben bu dünyada siz dostum aracılığıyla yaşayacaksam, yüreğinizde de vicdanınızda da bir rahatsızlık yaratmamalıyım. Mücadelenin en kızgın anında bütün kuralları anımsamak güç olur. Size bir ananın oğluna verdiği bazı bilgileri vermeme izin verin. Sevgili çocuk, yola çıkacağınız gün size uzun bir mektup vereceğim. Bu mektupta benim toplum yaşamı ve insanlar üzerinde bu büyük çıkarlar çatışmasında güçlüklere göğüs germe biçimim üzerinde kadınca düşüncelerimi bulacaksınız. Bu mektubu Paris'e varmadan okumayacağınıza dair söz vereceksiniz bana. Böyle bir ricada bulunmamın nedeni biz kadınların sırrı olan duygusal fantezilerden birinin orada yazılı olmasındandır. Bunu anlamının olanaksız olduğunu sanmıyorum ama anlaşıldığımızı bilsek üzülürdük belki de. Kadınların tek başlarına dolaşmaktan hoşlandıkları bu patikayı bana bırakın. Söz veriyorum, dedim ve ellerini öptüm. Ha, sizden bir yemin daha isteyeceğim ama bundan kaçmayacağınıza önceden söz verin. Sadakatten söz edeceğini sandım. Evet dedim, acı acı gülümsedi. Söz konusu olan ben değilim. Felix, durumunuz ne olursa olsun asla kumar oynamayacaksınız, ne olursa olsun. Hiçbir zaman oynamayacağım. İyi, kumarda yitireceğiniz zamanı en iyi biçimde değerlendirmenin yolunu buldum sizin için. Göreceksiniz ki başkalarının er geç yitirecekleri yerde siz kazanacaksınız. Nasıl? Büyük annelerin, büyük babaların öğüt verirken takındıkları ciddi tavrı silen bir keyifle. Bunu mektup söyleyecek size, dedi. Kontes bir saat kadar konuştu benimle. Orada geçirdiğim 3 ay boyunca beni nasıl titizce incelediğini göstererek derin sevgisini kanıtladı. Yüreğini yüreğime açarak, çalışarak son kıvrımlarına kadar işledi. Sesi farklı, inandırıcıydı. Sözleri bir kadının dudaklarından çıkıyor, söyleniş biçimiyle olduğu kadar özüyle de bizi birbirimize bağlayan bağların ne kadar sıkı olduğunu gösteriyordu. Yürüdüğünüz yolda sizi ne bunalımlar içinde izleyeceğime, doğru yolda olduğunuzda ne büyük bir sevinçle, yolunuzu şaşırdığınızda ne büyük acılarla izleyeceğimi bir bilseydiniz. Benim sevgim kimsenin sevgisine benzemez, inanın. Hem irade dışıdır, hem bilinçli olarak seçilmiştir. Sizi mutlu, güçlü, saygın bir insan olarak görmek isterdim. Benim için yaşayan bir düş gibi olacaksınız, dedi. Ağlattı beni. Hem uysal hem de müthişti. Duygularını büyük bir cüretle ortaya koyuyordu. Dünya zevklerine dalmış bir genç adama en küçük bir umut vermeyecek kadar temizdi. Yüreğinden parça parça bırakılmış bedenime karşılık üzerime yalnız ruhu doyuran tanrısal aşkın sonsuz yoldan çıkmış ışıltılarını boşaltıyordu. Bana omuzlarını yiyecek gibi öptüren o çılgın aşkın alacalı kanatlarıyla gidemeyeceği yüksekliklere çıkıyordu. Onun yanına ulaşabilmek için bir meleğin beyaz kanatlarını ele geçirmek gerekirdi. Her işte her ritim olsa ne derdi acaba diye düşüneceğim. Evet, yıldızınız ve tapınağınız olmak istiyorum. Bu sözleriyle çocukluk düşlerimi kastediyor, isteklerimi körletmek için beni bunların gerçekleşeceğine inandırmak istiyordu. Dinim ve ışığım olacaksınız, her şeyim olacaksınız. Hayır, ben sizin zevklerinizin kaynağı olamam. İçini çekti, gizli acıların gülümsemesiyle bir an için baş kaldırmış tutsağın gülümsemesiyle baktı bana. O günden sonra benim için bir sevgili değil, en çok sevilen o oldu. Yüreğimde kendine bir yer arayan, sadakatle ya da zevk taşkınlığıyla oraya yerleşen bir kadın gibi olmadı. Hayır, bütünüyle yürek oldu. Kasların hareket etmesi için zorunlu bir varlık oldu. Floransa şair Dante için Beatrice neyse, Venedikli şair Petrarca için masum Laura neyse, o da benim için o oldu. Bütün düşüncelerin kaynağı, kurtarıcı kararların bilinmeyen nedeni, geleceğin desteği, karanlıkta ve yapraklar arasında bir zambak gibi parlayan ışık oldu. Evet, atılması gerekeni kesip atan, tehlikeye düşmüş şeyi kurtaran yüksek kararları o verdirdi bana. Yenenleri yenmek için, bozgundan sonra yeniden doğmak için, en güçlü savaşçıları zorlamak için gerekli direnci verdi bana. Ertesi gün öğle yemeğini yedikten sonra ve bencil aşkımı hoş karşılayan ev sahiplerimle vedalaştıktan sonra Clochegourde'a gittim. Monsieur ve Madame de Mortsauf beni Tours'a kadar götürmeyi kararlaştırmışlardı. Oradan Paris'e gitmek üzere gece yola çıkacaktım. Kontes yol boyunca sevgi dolu bir sessizlik içindeydi. Önce başının ağrıdığını ileri sürdü, sonra yalan söylediği için kızardı. Birdenbire gidişim nedeniyle üzülmekten kendini alamadığını söyleyerek hatasını düzeltmek istedi. Kont Chesil'in yokluğunda Andre Vadisi'ni görmek istersem kendi evine gelmemi istedi. Gizli gözyaşlarıyla kahramanca ayrıldık birbirimizden. Yalnızca Kuls'in gözlerinde kimi hastalıklı çocuklardaki gibi birkaç damla yaş belirdi. Bir duygu nöbeti geçirdi. Madeleine ise daha şimdiden bir kadın gibiydi. Sımsıkı annesinin elini tutuyordu. Tours'ta yalnız kaldığımda akşam yemeğinden sonra ancak genç insanların duyabileceği, açıklanamayan taşkınlıklardan birini hissettim. Bir at kiraladım ve Tours'la Pont-Erin arasındaki mesafeyi bir saatlik zamanda aştım. Burada çılgınlığımı görmelerinden utanarak attan inip koşmaya başladım. Bir casus gibi sessizce tarıcının altına sokuldum. Kontes yoktu, rahatsız olduğunu düşündüm. Küçük kapının anahtarı cebimdeydi, girdim. Bu sırada o iki çocuğuyla birlikte gün batımındaki manzaranın tatlı hüznünü içine çekmek için üzüntülü bir tavır içinde ağır ağır merdivenleri iniyordu. ''Anne bak Felix'' dedi Madeleine. ''Evet benim, sizi biraz daha görmek mümkünken Tours'ta ne işim var diye düşündüm. 8 gün sonra gerçekleştiremeyeceğim bir fırsatı ne diye kaçıracakmışım?'' dedim. ''Bak bizden ayrılmıyor anne'' diye bağırdı Jacques heyecanla zıplayarak. ''Sussana, sesini duyunca general de gelir şimdi buraya'' dedi Madeleine. ''Akıllıca bir iş değil bu yaptığın'' dedi Henrit. Bu sözler sesindeki gözyaşlarıyla söylenmişti. ''Bu anahtarı vermeyi unutmuşum'' dedim gülümseyerek. ''Bir daha gelmeyecek misiniz yani buraya?'' ''Ayrılıyor muyuz birbirimizden?'' Bakışlarımı görünce sessiz yanıtını gizlemek için göz kapaklarını indirdi. Heyecanın son bulup çılgınlığın başladığı noktaya gelmiş ruhların o mutlu şaşkınlıklarından biri içinde yaşadığım bir zaman diliminden sonra yola çıktım. Sürekli arkama bakarak ağır adımlarla uzaklaştım. yaylanın tepesinde vadiyi son bir kez seyrettim. İlk geldiğim günlerdeki manzara ve bugünkü manzara arasındaki karşıtlık sarstı beni. O günlerde burada her şey isteklerimin ve umutlarımın yeşillenip parıldadığı gibi parıldamıyor muydu? Şimdi bir ailenin karanlık ve keder veren sırlarının derinliğine inmiştim. Sevilen bir kadından ayrılmak kimilerine göre korkunç, kimilerine göre basit bir durumdur. Bense kendimi ansızın dilini bilmediğim yabancı bir ülkede buldum. Kendilerine bağlı bulunmadığımı hissettiğim nesneler karşısında hiçbir işe girişemezdim artık. Aşkım büyüdükçe büyüdü ve sevgili Henry'tin bu çölde bütün yüceliğiyle gökyüzünü kapladı. Burada artık yalnız onun anısıyla yaşayacaktım. Yüzü öylesine dindarca tapılan bir yüz oldu ki gizli tanrımın karşısında lekesiz ve tertemiz kalmaya karar verdim. Laura de Noves'in karşısına sürekli beyazlar giyerek çıkan Petrarsa'ya özenerek hayallerimde Levi papazlarının beyaz giysilerine üründüm. Baba evine döndüğümde üstünde taşımak zorunda kaldığı büyük bir banknot limitini durmadan yoklayan bir cimri gibi. Ben de bütün yolculuk süresince durmadan yokladığım cebimdeki mektubu okuma olanağı bulacağım ilk geceyi nasıl bir sabırsızlıkla bekledim bilemezsiniz. Gece olunca Henry'nin talimatlarının yazılı olduğu kağıdı öpüyordum. Mektuptan elinden yayılan gizemli havayı hissediyor, perde perde yayılan sesi beynimde yankılanıyordu. Onun bütün mektuplarını hep ilk mektubu gibi yatakta tam bir sessizlik içinde okumuşumdur. İnsan sevdiği kimsenin yazdığı mektubu başka türlü nasıl okuyabilir bilemiyorum. Ama sevilmeye layık olmayan insanlar da vardır. Bu mektupların okunmasını günün uğraşlarıyla bir tutan, onları iğrenç bir kayıtsızlıkla ellerinden atıp sonra yeniden okumaya başlayan insanlar da vardır. Gecenin sessizliğinin ortasında ansızın çınlayan tapılısı ses Natalie, işte bulunduğum yol kavşağında parmağıyla bana doğru yolu göstermek için önümde beliren yüce yüzün yazdıkları. Felix de Vandenesse'ye, dostum, deneyimimin dağınık unsurlarını size iletmek amacıyla bir araya getirmeye çalışmak, ustaca hareket etmeniz gereken bir çevredeki tehlikeler karşısında sizi bu deneyimle silahlandırmak, ne büyük bir mutluluk benim için bilemezsiniz. Sizinle ilgilendiğim zaman süresince anne sevgisinin verdiği zevkleri tattım. Sürdüreceğiniz yaşamı önce kendim bir kez yaşayarak bu mektubu cümle cümle yazarken arada bir penceremin önüne gidiyordum. Buradan Frapeste'nin ay ışığı altında parlayan kulelerini görünce sık sık o şimdi uyuyor, bense onun için uyanık duruyorum diyordum. Bana hayatımın ilk mutluluklarını hatırlatan, süt vermek için uyanmasını beklerken beşiğinde jacuzzi seyrettiğim dönemleri anımsatan tatlı duygular. Çok acılar çektiğiniz o korkunç kolejlerde bulamadığınız ama biz kadınların verebileceği birkaç kural yardımıyla ruhu güçlendirilmesi gereken bir çocuk adam değil misiniz siz de? Bu küçücük şeyler başarılarınızı etkileyecek, sağlamlaştıracaktır. Bir insanın eylemlerini düzenleyecek kuralları bulmak, çocuğun iyice kavrayabileceği manevi bir anılık değil midir? Sevgili Felix, burada bazı yanlışlıklar yapacak olsam bile isim verin de dostluğumuza onu yüceltecek karşılıksız damgasını basayım. Sizi toplumun ellerine bırakmak, sizden vazgeçmek değil de nedir? Ama ben parlak geleceğiniz için kendi sevinçlerimi feda edecek kadar çok seviyorum sizi. Yaklaşık 4 aydan beri çağımıza yön veren yasalar ve töreler üzerine garip biçimde düşünmeye ittiniz beni. Önce teyzemle, sonra da onun yerini alan sizinle yaptığım konuşmalar, Monsieur de Morsoyf'un başından geçen, bana anlattığı olaylar, saray yaşamını bütün girdi çıktısıyla bilen babamın anlattıkları, en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün koşullar, çoğunun düşüncesizce ortaya atılan iyi nitelikleri nedeniyle yok olduğu, kimilerinin ise iyi kullanılan kötü yanlarıyla başarıya ulaştıkları bu ülkede, neredeyse tek başına, kimseden akıl almadan kendine bir yol çizmek üzere olduğunu gördüğüm manevi oğlum yararını bütünüyle beliriverdi kafamda. Her şeyden önce bir bütün olarak ele aldığım toplumla ilgili düşüncemi kısaca anlattığımı unutmayın. Çünkü az söz yeter size. Toplumların kaynağı tanrısal mıdır yoksa insan mı çıkarmıştır bunları bilmiyorum. Hangi yönde gelişme gösterdiklerini de bilmiyorum. Bence kesin olan şey varlıklarıdır. Bir kenarda kalmak yerine toplumun içine girmeyi kabul ettiğiniz andan sonra onu oluşturan ilkelerin de iyi olduklarını kabul etmek zorundasınız. Yarın bu toplumlarla sizin aranızda bir sözleşme imzalanacaktır. Bugünkü toplum insana yararlı olmaktan çok onu kullanmıyor mu? Öyle olduğunu sanıyorum ama insanın orada kazançtan çok bir takım sorumluluklar ve yükümlülükler bulması ya da sağladığı yararları fazla pahalıya almasına gelince bunlar bireyi değil daha çok yasa koyucuyu ilgilendirir. Bence sizin için ister yararlı olsun ister zararlı her konuda hiç tartışmadan genel yasaya boyun eğmeniz gerekir. Çok basitmiş gibi görünen bu ilkenin uygulaması çok güçtür. Ağacı canlandırmak, yeşilliğini korumak, çiçeklerini büyütmek, meyvelerini herkese hayran bırakacak şekilde olgunlaştırmak için en ince kılcal damarlara kadar sızması gereken öz suya benzer bu ilke. Sevgili çocuk, yasaların hepsi bir kitapta yazılı değildir. Törelerin yarattığı yasalar da vardır. Bunların da en önemlileri en az bilinenleridir. Hareketlerinizi, konuşmalarınızı, toplum yaşamınızı, toplum önüne çıkma, servete yönelme gibi durumlarınızı yöneten bu yasaların ne öğretmeni, ne kitabı, ne de okulu vardır. Bu gizli yasalara uymamak demek, toplumsal duruma egemen olacak yerde onun altına düşmek olur. Bu mektup sık sık sizin kendi düşüncelerinizi yineleyecek olsa da izin verin, kendi kadınca görüşlerimi anlatayım ben. Toplumu kurnaz davranıp herkesin zararına kendi mutluluğunu yaratma kuramıyla açıklamaya çalışmak yıkıcı bir ilkedir. Bunun ağır sonuçları yasaya, insanlara ya da bireye verdiği zararı bile fark ettirmeden gizlilikle elde edilen her şeyin doğru ve uygun biçimde kazanıldığına inandırır insanı. Bu yasaya göre Yavuz hırsız temize çıkar. Kimseye çaktırmadan görevlerini ihmal eden kadın mutlu ve dürüsttür. Adalete hiçbir kanıt bırakmadan bir adam öldürün. Macbeth gibi bir taç elde edersiniz. İyi davranmış olursunuz. Çıkarınız yüce bir yasa olur. Sorun törelerin ve yasalarınızın isteklerinizin ve tutkularınızın karşısına çıkardığı yasaları tanıksız ve kanıtsız bir biçimde aşmaktan başka bir şey olmaz. Toplumu böyle gören biri için edinilecek bir servetin doğuracağı sorun, sonu 1 milyon frank ya da kürek mahkumluğu, siyasal bir mevki ya da şerefsizlik olan bir oyun oynamaktan öteye gitmez dostum. Ayrıca yeşil çuvalı masa bütün oyunculara yetecek kadar geniş değildir. İyi bir el hazırlamak için deha gerekir. Dinsel inançlardan da duygulardan da söz etmiyorum size. Burada söz konusu olan altın ve demirden yapılmış bir makinenin çark düzeni, bunun insanları dolaysız biçimde ilgilendiren sonuçlarıdır. Gönlümün sevgili çocuğu, bu caniler kuramı karşısında benim duyduğum kaygıları paylaşırsanız toplum her sağlam kafalı kimse için olduğu gibi sizin için de ödev kuramıyla açıklanacaktır. Evet, toplumda binbir biçim altında borçluyuz birbirimize. Bence bir dük ve yüksek meclis üyesi zanaatçı ile yoksula, yoksul ve zanaatçının dük ve yüksek meclis üyesine borçlu olduğundan daha çok borçludur. Ticarette olduğu gibi siyasette de doğru olan şu ilkeye, çabaların ağırlığı her zaman çıkarların büyüklüğüyle orantılıdır ilkesine göre insanın yüklendiği sorumluluklar toplumun kendisine sunduğu kazançlarla orantılı olarak artar. Herkes kendince öder borcunu. Ritoere'deki zavallı adamımız çalışıp didindikten sonra yorgun argın yattığında görevini yerine getirmemiş midir sanırsınız? Hiç kuşkusuz görevlerini yüksek makamlarda bulunan birçok insandan daha iyi yapmıştır. İçinde zeka ve yeteneklerinize uygun bir yer istediğiniz toplumu bu biçimde ele alınca şu özdeyişi temel ilke olarak kabul etmeniz gerekecektir. Kendi vicdanımıza karşı olduğu gibi toplum vicdanına karşı da bir şeyler yapmamalıyız. Israrımı gereksiz bulacaksınız belki ama yalvarıyorum size. Evet, Henriette'niz yalvarıyor size. Bu iki sözün anlamını iyi tartın. Dostum, görünüşte basit şeyler belki bunlar ama doğruluğun, onurun, dürüstlük ve nezaketin hayatta başarıya ulaşmanız için en güvenli, en hızlı araçlar olduğunu gösterirler. Bu çıkarcı dünyada birçok insan size duygularla ilerlemenin mümkün olamayacağını, ahlak kurallarına fazlaca saygı göstermenin insanın önüne engeller koyacağını söyleyeceklerdir. Kendileri için hiçbir yarar taşımadığı gerekçesiyle bir küçüğün kalbini kıran, yaşlı bir kadına kaba davranan, iyi yürekli bir yaşlı adamın yanında bir parça sıkıntıya katlanmaya yanaşmayan terbiyesiz, görgüsüz, bilgisiz insanlarla karşılaşacaksınız. Daha sonra da insanların üstünden geçemeyecekleri dikenlere takıldıklarını, bir hiç uğruna hayatlarında başarı şansını kaçırdıklarını göreceksiniz. Oysa görevler kuramına işin başında kendini alıştırmış olan insan hiçbir engelle karşılaşmayacaktır. Belki o kadar çabuk erişemeyecektir amacına ama sağlam bir yer edinecek, diğerleri yıkılırken o ayakta kalacaktır. Size bu öğretiyi uygulamanın her şeyden önce görgülü bir tavrı gerektirdiğini söylersem, benim toplum yasalarımın belki de biraz saray kokusu taşıdığını, Lenoncourt ailesinden aldığım bilgilerin etkisini taşıdığını düşüneceksiniz. Ah dostum, görünüşte pek önemsizmiş gibi gözüken eğitime çok büyük önem veririm ben. Sizin engin ve değişik bilgileriniz ne kadar gerekliyse, yüksek çevrenin töreleri de o kadar gereklidir. Hatta çoğu zaman onların yerini almıştır. Aslında cahil olan ama doğuştan zeki ve düşünceleri arasında bağlantı kurmaya alışmış bazı insanlar, kendilerinden çok daha üstün bazı insanların kaçırdıkları olanakları elde etmiştir. Kolejlerde her kesimden öğrenciye birden verilen eğitimin bir şeylerinizi bozup bozmadığını öğrenmek amacıyla sizi inceledim Felix. Sizde yalnızca bir şeyin eksik olduğunu ve bu eksikliği de çok kısa zamanda telafi edebileceğinizi büyük bir sevinçle gördüm. Yalnızca Tanrı bilir bunu. Bu gelenekler içinde yetişmiş birçok insanda davranışlar bütünüyle dış özellikler taşır. Çünkü ince tavırlar, hoş davranışlar, yürekten ve kişisel onur duygusundan gelir. İşte bu nedenle eğitimleri ne olursa olsun, kimi soyluların davranışları kötüdür. Buna karşılık burjuvalar arasından çıkmış bazı insanlar doğuştan zevklidir. Acemice bir özentiye düşmeden kusursuz davranışlar elde etmeleri için birkaç ders görmeleri yeterlidir. Vadisinden hiçbir zaman çıkmayacak olan zavallı bir kadına inanın. Söz, davranış, tavır, hatta evin içine sinmiş olan bu soylu hava, bu ince sadelik insanı büyüleyiveren maddi bir şiir oluşturur. Bir de bunun kaynağını yürekten aldığı zaman ne kadar güçlü olacağını düşünün siz. Nezaket başkaları için kendini unutmuş görünmekten başka bir şey değildir sevgili çocuk. Birçok insanda da çıkarlar tehlikeye düştüğünde kendi kendisini yalanlayan toplumsal bir yüz buruşturmadır. O zaman büyük bir insan birdenbire en iğrenç insan oluverir. Ama ben siz böyle olasınız istemiyorum Felix. Gerçek nezaket Hristiyanca bir düşünce biçimi ister. Merhametin özü gibidir. İnsanın kendisini gerçekten unutması gerekir. Henriette'in anısı için susuz bir çeşme olmayın. Bir ruhunuz, bir biçiminiz olsun. Çoğu zaman bu toplumsal erdemin kurbanı olmaktan korkmayın. Rüzgara saçılmış gibi gözüken bunca tohumun meyvesini er geç toplarsınız. Vaktiyle babam yanlış anlaşılmış nezaketin en kırıcı yollarından birinin de bol keseden vaatler olduğunu görmüştü. Sizden yerine getiremeyeceğiniz bir şey istendiğinde hiçbir sahte umut kapısı bırakmadan kesin olarak hayır demeyi bilin. Vermek istediğinizi de çabucak gecikmeden verin. Böylelikle reddetmenin inceliğiyle iyilik yapmanın inceliğine insanı yücelten bu çifte dürüstlüğü kazanırsınız. İnsanlar boş yere verdiğimiz bir umut yüzünden mi yoksa gerçekleştiremeyeceğimizi açıkça bildirdiğimiz bir dilekten ötürü mü bize daha fazla gücenirler bilemeyeceğim bunu. Özellikle dostum, bu küçük şeyler benim en iyi bildiğim şeyler. İyi bildiğimi sandığım şeyler ve üzerinde ısrarla durabilirim elbette. Hiçbir şeye fazla güvenmeyin. Ne bayağı ne görkemli olun. Bunların üçü de insanın önünde tehlikelidir, engeldir. Aşırı güven saygıyı azaltır. Bayağılık küçümsenmenize yol açar. Fazla çabada sömürülmenize neden olur. Her şeyden önce şunu unutmayın sevgili çocuk. 2-3 kişiden fazla dostunuz olmayacak. Onlar için biricik zenginlik sizin tam güveniniz olacaktır. Bu güveni birçok kimseye dağıtırsanız onları aldatmış olmaz mısınız? Birkaç insanla başkalarıyla olduğundan daha samimi olursanız her şeyinizi ortaya dökmeyin, ağzınızı sıkı tutun. Günün birinde onları karşınızda bir rakip, bir düşman olarak bulacakmışsınız gibi tedbirli davranın her zaman. Yaşamın rastlantıları sizi bu yola itecektir. O halde ne soğuk ne de ateşli bir görünüşünüz olsun. Üzerinde insanın kendini güç duruma düşürmeden kalabileceği bir orta yol bulmasını bilin. Evet. İnanın ki mert insan, Alcaste'nin sert erdeminden ne kadar uzaksa, Filinte'nin gevşek hatır bilirliğinden o kadar uzaktır. Güldürü yazarının dehası, soylu seyircilerle kavranan gerçek anlamda orta çizginin belirtilmesinde parlar. Elbette bütün seyirciler bencilliğin, sevimliliğin arkasına gizlenmiş olan aşağılamadan çok erdemin gülünçlüklerini beğeneceklerdir ama kendilerini ikisinden de korumayabileceklerdir. Bayağılığa gelince kimi aptallar bayağı bir insanın çok hoş bir adam olduğunu söylerlerse de insanların üstünlüklerini araştırmaya, değerlendirmeye alışkın kimseler bayağı insanın eksiğini bulurlar. Böyle insan çok çabuk gözden düşer. Çünkü bayağılık zayıf insanların dayanağıdır. Zayıf insanlar da bireylerinin her birini ancak birer organ gibi gören bir toplum tarafından hor görülecektir. Diğer yandan toplum belki de haklıdır. Doğa kusurlu yaratıkları ölüme mahkum eder. Kim bilir, kadının şefkatli koruyucu tavrını belki de kör bir güce karşı mücadele etmekten, maddenin kabalığı karşısında yüreğin zekasını üstün getirmekten aldığı zevk doğurmuştur. Ama bir ana değil, üvey ana olan toplum gururunu okşayan çocukları sever. Aşırı çabaya, gücünü ortaya sermekte gerçek bir doyum bulan, böylece başkaları tarafından aldatılmadan, kendi kendisini aldatarak yola çıkan gençliğin bu ilk ve yüce yanılgısına gelince, paylaşılmış duygularınıza saklayın bunu. Kadına ve Tanrı'ya saklayın. Karşılığında size yalnız incik boncuk verecekleri hazinelerinizi ne sosyete pazarına ne de politika alanınıza götürün. Size kendinizi boş yere harcamamanız için yalvarıp dururken her yerde soylu davranmanızı buyuran sese inanmalısınız. Çünkü ne yazık ki insanlar asıl değerinizi göz önünde bulundurmadan yararlılığa göre değer biçerler size. Şair ruhunuza işleyecek bir imajı kullanarak söylemek gerekirse rakam ne kadar büyük olursa olsun, ister altın kalemle yazılsın, ister kurşun kalemle, hiçbir zaman bir rakamdan başka bir şey olmayacaktır. Çağımızın bir insanının söylediği gibi, hiçbir zaman gayretkeşlik etmeyin. Gayretkeşlik aldatmaya çok yakındır, hayal kırıklıklarına yol açar. Kendi ateşinize uygun bir ateş bulamayacaksınız, o zaman üzerinizde krallar da kadınlar gibi her şeyi kendilerine borçlu olduğumuzu sanırlar. Bu kural ne kadar acı olursa olsun doğrudur ama ruhun temizliğini hiç bozmaz. Temiz duygularınızı öyle ulaşılmaz yerlere koyun ki orada çiçekleri tutku ve hayranlık uyandırsın. Sanatçı başyapıtına nasıl değer verirse siz de öyle koruyun onları. Görevler birer duygu değildir dostum. Yapılması gerekeni yapmak, mutlaka hoşa giden şeyi yapmak demek değildir. Bir adam vatanı için gözünü kırpmadan ölüme gitmelidir. Bir kadın uğruna da seve seve ölebilir. Görgünün en önemli kurallarından biri, insanın kendisi hakkında hemen hemen hiçbir şey söylememesidir. Bir gün iş olsun diye üstün körü tanıdığınız insanlara kendinizden söz edin. Acılarınızdan, zevklerinizden ya da işlerinizden söz edin onlara. Göreceksiniz ki başlangıçtaki yapmacık ilginin yerini kısa sürede ilgisizlik alacaktır. Daha sonra da üstlerine sıkıntı basacak, evin hanımı kibarca sözünüzü kesmezse herkes ustaca buldukları bahanelerle birer birer uzaklaşacaktır çevrenizden. Ama bütün sevgileri üstünüzde toplamak, cana yakın, şakacı, sevimli, dostluğuna güvenilir biri olarak mı tanınmak istiyorsunuz? İnsanlara kendilerinden söz edin. Onlarla doğrudan ilgisi olmayan konulara da el atarak sözü kendilerine getirin. Alınları aydınlanacak, dudaklarını kıvırarak gülümseyecekler. Oradan ayrıldığınız zaman da herkes sizi övecektir arkanızdan. Bilincinizde yüreğinizin sesi dal kavukluğun nerede başladığını, konuşma inceliğinin nerede bittiğini size söyleyecektir. Topluluk önünde konuşmayla ilgili olarak da bir şey söyleyeceğim. Dostum, gençler her zaman garip biçimde hızlı yargılamaya eğilimli oluyorlar. Bu tutumları kendilerine onur kazandırmakla birlikte zarar da vermekte. Eski eğitimin, büyüklerin yanında hayatı inceleyerek bir hazırlık dönemi geçiren gençlerden sessizlik istemesinin nedeni de budur. Çünkü eskiden sanat gibi soyluluğun da çırakları kendilerini besleyen efendilere bağlı çömezleri vardır. Bugünkü gençlikte sıcak bir serde yetişmiş, bu nedenle çok acı bilgiler var ve gençler davranışları, düşünceleri, yazıları çok sert biçimde yargılıyorlar bu bilgilerle. Hiç kullanılmamış bir bıçakla kesiyorlar kesecekleri şeyi. Bu hatalara düşmeyin siz. Yoksa yargılarınız çevrenizdeki birçok insanı kıran birer yergi olur ve belki hepsi de gizli bir yarayı, açıkça yapacağınız bir haksızlıktan daha zor bağışlar. Gençler hoşgörülü değildir. Çünkü hayat konusunda da onun güçlükleri konusunda da bir şey bilmezler. Yaşlı eleştirmen yumuşak ve iyi, genç eleştirmen insafsızdır. Biri ki hiçbir şey bilmez, diğeri her şeyi bilir. Zaten insan eylemlerinin tümünün temelinde belirleyici nedenler labirenti vardır ve son yargı hakkını Tanrı kendisine ayırmıştır. Yalnız kendinize karşı sert olmalısınız. Talihiniz önünüzdedir ama bu dünyada hiç kimse bir başkasının yardımı olmaksızın geleceğini kuramamıştır. Bunun için babamın evine gidip gelin, bu evin kapısı açıktır size. Burada kuracağınız ilişkilerin her durumda yararını görebileceksiniz. Ama anneme hiç açık vermemeniz gerekir. O zayıf olanı ezer, direnç gösterinin gururunu da hayranlıkla seyreder. Annem demire benzer, dövüldükten sonra başka bir demirle birleşebilir. Ama kendisi kadar sert olmayan her şeyi kırar çarpmasıyla. Annemle dost olun. İyiliğinizi isterse salonlara sokar sizi. Orada kibar çevrenin zorunlu bilimini, dinleme, konuşma, karşılık verme, kendini tanıtma, açık seçik anlaşılır bir dille konuşmayı, kılık kıyafetin zekayı belirtmesi gibi bir üstünlük olmayan ama olmazsa da büyük yeteneğin hiçbir zaman benimsenmeyeceği o anlatılmaz özelliği edineceksiniz. Yeterince tanıdım sizi. İleride nasıl görmek istiyorsam sizi şimdiden öyle görmekte bir hayale kapılmadığımdan eminim. Gösteriş yapmıyorsunuz, yumuşak kalplisiniz, ölçülü bir gururunuz var, yaşlılara saygı gösteriyorsunuz, köleleşmeden uzak bir gözeticiliğe sahipsiniz, özellikle de ağzı sıkı bir insansınız. Zekanızı ortaya koyun ama asla başkalarının eğlencesi olmayın. Çünkü şunu iyi bilmelisiniz ki, eğer üstünlüğünüz bayağı bir adamı huzursuz ederse, bu adam önce susacak, daha sonra da sizin için müthiş eğlendirici biri diyecektir. Yani küçümsemek isteyecektir sizi. Üstünlüğünüz her zaman kendinden emin bir aslan üstünlüğü olsun. Diğer yandan kendinizi erkeklere beğendirmeye de çalışmayın. Size tavsiyem onlarla ilişkilerinizde küskünlüğe varmayacak bir küstahlığa kadar gidebilecek bir soğukluk içinde olun. Hepsi de kendilerini küçümseyen insana saygı duyarlar. Bu küçümsemeyle kadınların gönlünü kazanırsınız. Kadınlar sizi diğer erkekleri küçümseyişinizle değerlendirecektir. Saygınlıklarını yitirmiş insanları bu durumu hak etmemiş bile olsalar yanınıza yaklaştırmayın. Çünkü toplum bizden hem dostluklarımızın hem de kinlerimizin hesabını soracaktır. Bu konuda yargılarınızı uzun zaman soğukkanlılıkla tartın. Kararınızı sonra verin ve bir daha da değiştirmeyin. Reddettiğiniz insanlar daha sonra bunu hak ettiklerini gösterdiklerinden herkes sizin sevginizi kazanmaya çalışacaktır. Böylelikle bir insana ötekiler arasında yükselten o sessiz saygıyı kazanacaksınız çevrenizde. İşte hoşa giden gençlikle, çekici bir zarafetle kazanılmış başarıları koruyan bir bilgelikle silahlanmış durumdasınız. Size söylediklerimin tümü eski bir sözle özetlenebilir. Soylu insanın işi zordur. Bu kuralları iş hayatında da uygulayın. Birçok kişi kurnazlığın bir başarı unsuru olduğunu, diğer insanların arasında ilerlemek için kendine bir yer açmak amacıyla insanları bölmem gerekir dediğini işiteceksiniz. Dostum, bu ilkeler orta çağda hükümdarlar düşmanlarını birbirine kırdırırken geçerliydi. Bugün her şey gün gibi ortadadır ve bu sistem insanın başına iş açabilir. Gerçekten de karşınızda ya da dürüst ve gerçek bir insan ya da alçak bir düşman, iftiracı, dedikoducu, hilebaz bir insan bulacaksınız. Biliniz ki en güçlü yardımcınız bu düşman olacaktır. Çünkü bu adam kendi kendisinin düşmanıdır. Ona karşı meşru silahlarla savaşabilirsiniz çünkü eninde sonunda küçümsenecek, hor görülecektir. Çünkü bu adam kendi kendisinin düşmanıdır. Ona karşı meşru silahlarla savaşabilirsiniz çünkü eninde sonunda küçümsenecek, hor görülecektir o. Dürüst ve gerçek insanlara gelince, içtenliğinizle onun saygısını kazanacaksınız. Çıkarlarınız uzlaşınca da size her zaman yardımcı olacaktır. Düşman kazanmaktan korkunuz olmasın. Çünkü öyle bir çevreye girmektesiniz ki orada düşmanı olmayan yanmıştır. Ama gülünç olmamaya ve küçüklükler yapmamaya da dikkat edin. Dikkat edin diyorum çünkü Paris'te insan her zaman istediği gibi hareket edemez. Bu durum kaçınılmaz koşullara bağlıdır. İnsan orada ne derinin çamurundan ne de düşen tuğladan kaçabilir. Ahlakın da dereleri vardır. Onursuz insanlar düştükleri bu derelerde kendilerini boğan çamuru soylu kimselere sıçratmaya çalışırlar. Ama siz her çevrede verdiğiniz en önemsiz kararlarda bile yetkinliğinizi göstererek saydırabilirsiniz kendinizi. Bu hırslar mücadelesinde, bu çatışan güçler ortasında her zaman dosdoğru işin özüne gidin. Kararlılıkla meselenin üstüne yürüyün. Gücünüzü bir tek noktada toplayarak bütün gücünüzle savaşın. Monsieur de Mortsoif'un Napolyon'a karşı nasıl bir nefret duygusuyla dolu olduğunu biliyorsunuz. Ona sürekli olarak lanet yağdırmıştır. Adalet caniyle nasıl uğraşmışsa öyle uğraşmıştır o da onunla sürekli olarak. Her akşam ondan Dük Dengue'nin kendisine gözyaşı döktürmüş biricik talihsizliğin, biricik ölümün hesabını istemiştir. Ama Monsieur de Mortsoif komutanların en cesuru olarak görüyordu onu aynı zamanda ve bu özelliğine de hayrandı. Sık sık taktiğini açıklardı bana. Çıkarlar savaşında da uygulanamaz mı bu strateji? Napolyon'un stratejisi insan ve yer tasarrufuna dayanıyordu. Bu strateji de zamandan tasarrufa dayandırılamaz mı? Düşünün bunu bir. Çünkü biz kadınlar duygularımız ve içgüdülerimizle yargıladığımız bu konularda sık sık yanılgıya düşeriz. Yalnız bir nokta üzerinde ısrar edebilirim. Her hile, her kurnazlık eninde sonunda ortaya çıkar ve sonunda dönüp sahibine zararlı olur. Oysa içtenlik alanında yerini alırsa her şeyin tehlikesi azalırmış gibi geliyor bana. Size kendi durumumu örnek gösterebilseydim şunları söylerdim. Kloçgord'da da Monsieur de Mortsoif'un huysuzluklarının nedeniyle her anlaşmazlığı önlemek, yakalanmaktan zevk duyacağı bir hastalık gibi olan o kavgaları hemen kesip atmak zorunda olduğumdan, sorunun doğrudan doğruya düğüm noktasına inerek hasmıma ya bu sorunu çözelim ya da bu işi bitirelim demiş, böylelikle de tartışmayı kendim noktalamışımdır. Çoğu zaman başkalarına yararlı olacak, hizmet verecek, bundan dolayı da ödüllendirileceksiniz. Ama insanlardan yakınanlara ve şişine şişine dünyanın nankörlerle dolu olduğunu söyleyenlere benzemeyin. Böyle bir tutum insanın kendi kendisini heykelleştirmesi değil midir? Sonra insanlar üzerine az şey bildiğimizi açığa vurmak biraz aptallık değil midir? İyiliğe ödünç para veren bir tefeci gibi mi harcayacaksınız? Sırf iyilik olsun diye yapmayacak mısınız? Soylu insanın işi zordur. Ama yine de insanları nankörlüğe zorlayacak hizmetlerde bulunmayın. Çünkü bunlar en büyük düşmanlarınız olurlar ve bu gibi durumlarda hesaba kitaba gelmeyen güçler doğuran bir borcun umutsuzluğu söz konusu olur. Mahvolmanın ortaya çıkardığı umutsuzluk gibi. Size gelince, başkalarının size yapabileceği iyilikleri mümkün olduğu kadar az kabul etmeye çalışın. Hiç kimsenin kulu olmayın, yalnız kendi kendinize bağlı kalın. Dostum, size yalnız hayatın küçük ayrıntıları üzerindeki düşüncelerimi söylüyorum. Siyaset dünyasında kişiliğinizi yöneten kuralların büyük çıkarlar önünde eğildiği görülür. Ama siz de büyük insanların yaşadığı çevreye girersiniz. Tanrı gibi sararlarınızın tek yargıcı olursunuz. Bu durumda bir insan değilsinizdir artık. Ulusu kendinizde kişileştirirsiniz. Ama yargılarsanız, yargılanırsınız da. İleride yüzyılların huzuruna çıkacaksınız. Gerçek büyüklüğü doğuran duyguları, eylemleri değerlendirecek ölçüde tarihte biliyorsunuz. Önemli bir soruna, kadınlar karşısında nasıl davranacağınız sorununa geliyorum. Gideceğiniz salonlarda beğenilme hevesinin getirdiği küçük oyunlara kendinizi kaptırıp harcanmamayı ilke edinin. Geçen yüzyılın en beğenilen insanlarından biri, akşam toplantılarında yalnızca tek bir kadınla en fazla ihmal edilmiş gibi gözükenlerle ilgilenmek alışkanlığındaydı. Bu adam sevgili çocuk çağını egemenliği altında tuttu. Belli bir süre içinde herkesin kendisini öveceğini çok iyi hesap etmişti. Gençlerin çoğu toplumsal yaşamın yarısı demek olan ilişkileri kurmak için gerekli olan zamanı, bu en değerli hazinelerini yitiriyorlar. Beğenilmek için hiçbir çaba harcamalarına gerek olmadığından ilgi çekmek için yapacakları bir şey yoktur. Ama bu bahar çabucak geçip gider. Siz onu iyi kullanmayı bilin. Nüfuslu kadınlarla ilişkiye girin. Nüfuslu kadınlar daha çok yaşlı kadınlardır. Size bütün ailelerin yakınlık derecelerini, sırlarını, amaca giden kestirme yolları öğretirler. Candan size bağlı kalırlar. Pek dindar değilseler koruyuculuk aşka dönüşür onlarda. Size çok yararlı olur, size överler ve çekici bir insan durumuna getirirler. Genç kadınlardan uzak durun. Bunu söylerken en küçük bir çıkar duygusu içinde bulunabileceğimi aklınızdan geçirmeyin. 50 yaşındaki kadın sizin için her şeyi yapar, 20 yaşındaki kadınsa hiçbir şey. Biri bütün yaşamınızı ister, diğeri ise birkaç dakika ile yetinir, biraz dikkat ister sizden o kadar. Genç kadınları ciddiye almayın, her şeylerine şaka olarak bakın, onlar ciddi şeyler düşünemez. Genç kadınlar bencildir, basittir, gerçek dost olamazlar, yalnızca kendilerini düşünürler. En küçük bir başarı uğruna size harcayabilirler. Ayrıca hepsi de bağlılık ister. Oysa sizin durumunuz size bağlı olunmasını gerektirmektedir. İşte birbiriyle bağdaşamayacak iki uç. Hiçbiri size gerekli olan şeyleri düşünmez. Hepsi de sizi değil, kendilerini düşünürler. Bağlılıklarıyla size yardımcı olmak bir yana, hırslarıyla parçalarlar sizi. Vaktinizi kaygısızca yerler, servetinizi tüketirler, kibar çevredeki saygınlığınızı yok ederler. Yakınmaya kalkışacak olursanız, en budalası bile elindeki eldivenin kibar çevreden daha değerli olduğunu, hiçbir şeyin kendisine hizmet etmekten daha onur verici olamayacağını söyler. Hepsi de size mutluluk verdiğini söyler. Toplumda yürümek istediğiniz yolları unuttururlar. Onların mutlulukları değişkendir. Sizin büyüklüğünüz kesin olmalıdır. Geçici heveslerini doyurmak, geçici bir isteği bu dünyada başlayıp diğeri dünyada sürmesi gereken bir aşk durumuna getirmek için nasıl hain bir hünerle çalışırlar bilemezsiniz siz. Sizi terk edecekleri gün seni seviyorum sözüyle aşklarını nasıl masum göstermişlerse, artık sevmiyorum sözüyle de sizi terk etmeye haklı gösterdiklerini söyleyecekler. Aşkın iradeye bağlı olmadığını belirteceklerdir. Saçma bir düşünce dostum. Gerçek aşk ölümsüzdür, inanın. Gerçek aşk sonsuzdur. Kendi kendisine benzer, eşittir, temizdir. Kendisini şiddetle göstermez. Saçları bey uzlaşabilir ama gönlü hep gençtir. Hepsi de oyuncu olan kibar çevre kadınlarının hiçbirinde bulunmaz bunlar. Söz gelimi içlerinden biri dertleriyle ilginizi çekecek, kadınların en yumuşağı, en az şey isteyeni gibi gösterecektir kendisine. Ama vazgeçilmez olduğunu anlar anlamaz, sizi müthiş bir egemenlik altına alacak, verdiği emirlerin yerine getirilmesini sağlayacaktır. Diplomat olmak, gezip dolaşmak, insanları, ülkeleri gezip dolaşmak mı istiyorsunuz? Hayır, Paris'te ya da onun çiftliğinde kalacaksınız, kurnazca eteğini tutturacaktır size. Ne kadar bağlılık gösterirseniz o kadar nankör olacaktır. Bir başkası boyun eğişiyle dikkatinizi çekmeye çalışacak, köleniz olacak. Tıpkı kitaplardaki gibi dünyanın bir ucuna da gitseniz peşinizden gelecektir. Sizi elinde tutabilmek için tehlikelere atılacak, boynunuza bağlı bir taş olacaktır. Siz bir gün boğulacaksınız ama o suyun yüzünde kalacaktır. Kurnazlıkta en yaya kalmış kadınların bile sayısız tuzakları vardır. En aptalı bile erkekte uyandırdığı güvensizlikle yener onu. Belki de en tehlikesize, nedenini bilmeden seven, nedensiz yere bırakıp giden, sonra da boş bir gurur duygusuyla geri gelen kadındır. Ama hepsi de bugün ya da yarın eninde sonunda batıracaktır sizi. Kibar çevrenin kapısını aşındıran, oradaki zevklerle ve boş duygularla yaşayan bir genç kadın, yarı yarıya bozulmuş bir kadındır. Sizi de bozar. Her an ruhunda hüküm süreceğiniz temiz ve ağırbaşlı kadını hiçbir zaman onda bulamayacaksınız. Evet, sizi sevecek kadın yalnız olacaktır. En büyük mutluluğu sizin ona bakışlarınız olacak, sizin sözlerinizde yaşayacaktır. Bu kadın da sizin için bütün dünya olsun, çünkü siz onun her şeyi olacaksınız. Sevin onu, keder vermeyin ona, rakip çıkarmayın karşısına, kıskançlığını körüklemeyin. Sevilmek, anlaşılmak en büyük mutluluktur dostum. Bu mutluluğu tatmanızı diliyorum ama ruhunuzun çiçeğini lekelemeyin, sevginizi koyduğunuz kalbe güvenin. Bu kadın hiçbir zaman kendi kendisi olmayacaktır. Hiçbir zaman kendini düşünmeyecek, hep sizi düşünecektir. Hiçbir konuda sizinle tartışmayacak, kendisini bekleyen tehlikeyi unutarak size yaklaşan tehlikeyi sezecektir. Acı çekerse hiç yakınmayacak, yapmacık tavırlarla kendisini şuh göstermeye çalışmayacak ama sizin kendisinde sevdiğiniz şeyler için saygı gibi bir şeyler duyacaktır. Bu aşka daha büyük bir aşkla karşılık verin. Şu zavallı dostunuzun hep yoksun kalacağı şeyle eşit ve karşılıklı bir aşkla karşılaşacak kadar talihliyseniz, bu aşk ne kadar mükemmel olursa olsun bir vadide sizin için bir anne yüreği çarpmaktadır ve onun yüreği sizin doldurduğunuz duyguyla oyulmuştur ve derinliğine siz hiçbir zaman ulaşamayacaksınız. Evet, enginliğini hiçbir zaman bilemeyeceğiniz bir sevgi duyuyorum size karşı. Bu sevginin ne olduğunu göstermesi için o parlak zekanızı yitirmeniz gerekir sizin. O zaman da sadakatimin nereye kadar gidebileceğini bilemezsiniz. Üç aşağı beş yukarı tümü de yapmacık, alaycı, kendini beğenmiş, hoppa, müsrif olan genç kadınlardan uzak durmanızı, nüfuslu kadınlara, teyzem gibi sağduyu sahibi, size çok yararlı olacak, sizi alçakça suçlamalardan koruyacak, sizin kendiniz için söyleyemeyeceklerinizi sizin adınıza söyleyecek olan bu büyük, nazik dullara bağlanmanızı isterken kuşkumu uyandırıyorum. Kısacası büyük sevginizi temiz yürekli bir meleğe saklamanızı isterken cömert davranmış olmuyor muyum? Soylu insanın işi zordur sözü ilk öğütlerimin büyük bir bölümünü kapsıyorsa, kadınlarla ilişkileriniz üzerindeki görüşlerimde şu şövalye sözünde özetlenebilir. Hepsine hizmet et ama yalnızca birini sev, sınırsız bilgilere sahipsiniz. Acıyla korunan yüreğinizde tek leke yok, sizde her şey güzel, her şey iyi. İsteyin öyleyse, geleceğiniz bu sözde şimdi, büyük insanların sözcüğünde. Henriyetinizi dinleyecek, kendiniz ve çevreyle ilişkileriniz konusunda düşündüklerini söylemesine izin vereceksiniz her zaman değil mi çocuğum? Çocuklarım için olduğu gibi sizin için de geleceği gören bir göz var ruhumda. İzin verin de yeteneği durgun yaşamından kaynaklanan ve zayıflayacağı yerde yalnızlık ve sessizlik içinde güçlenen o gizemli armağanı sizin için kullanayım. Buna karşılık bana büyük bir mutluluk vermenizi istiyorum. Başarılarınızdan bir teki bile alnımı karıştırmadan insanlar arasında yükselmenizi görmek istiyorum. Yükselmenize ve büyüklüğünüze sadece dinlemekten daha çok katkıda bulunduğumu düşünebilmek istiyorum. Çekinmeden tadabileceğim biricik zevk bu gizli işbirliği olacaktır. Bekleyeceğim, size hoşça kalın demiyorum. Ayrıldık, elimi artık dudaklarınızın altında bulamayacaksınız. Ama Henriette'nizin yüreğinde nasıl bir yere sahip olduğunuzu herhalde artık biliyorsunuzdur. Sizin Henriette'niz. Mektubu bitirdiğimde beni soğuk karşılayan annemin etkisiyle kendimi hala donmuş hissettiğim bir anda parmaklarımın arasında bir ana yüreğinin çarptığını hissediyordum. Kontes'in bu mektubu neden Tors kentinde okumamı yasak ettiğini anladım. Ayaklarına kapanışımı görmekten, ayaklarına kapanıp ağladığımı görmekten korkmuştu hiç kuşkusuz. O zamana kadar benim için bir yabancı olan kardeşim Charles'la nihayet tanıştım. Ama en önemsiz ilişkilerinde bile birbirimizi kardeş gibi sevmemize olanak bırakmayacak kadar kibirli davrandı bana. Bütün güzel duygular ruhlar arasındaki eşitliğe dayanır. Bizim aramızda ise hiçbir ortak nokta olmadı. Hakim ya da yüreğin kendiliğinden sezebileceği en küçük şeyleri bile bilgiçlik taslayarak öğretmeye çalışıyordu bana. Çekiniyordu benden sanki. Aşkımdan destek almasam, hiçbir şey bilmediğime inanan tutum ve davranışlarıyla beni aptal, beceriksiz bir insan durumuna sokabilirdi. Ama yine de beni kibar çevreye soktu. Bu çevrede aklı sıra benim budalalığım onun üstünlüğünü ortaya çıkaracaktı. Çocukluk döneminin acı tecrübeleri olmasa onun koruyuculuk gösterilerini bir kardeş yakınlığı sanabilirdim. Ama manevi yalnızlık da coğrafi yalnızlığın etkilerini doğurur. Sessizlik orada en hafif yankıları sezmeyi sağlar. Kendi kendine sığınmak alışkanlığı da sevginin en ufak ayrımlarını gösteren ince bir duyarlılık geliştirir. Madame de Mortsoif'u tanımadan önce sert bir bakış beni yaralar, sert bir söz yüreğimi delerdi. Acı çekerdim ama sevgi yaşamına ilişkin hiçbir şey bilmezdim acı çekerken. Oysa Clutchcourt'tan dönüşümde vaktinden önce kazanılmış bilgilerimi tamamlayan bazı karşılaştırmalar yapabilecek düzeye gelmiştim. Mutluluğun da kendi ışığı vardır. Charles'a ne kadar inanmadıysam büyüklük hakkının üstünlüğüyle beni ezmesine de o kadar gönülden katlandım. Duchess de Lenoncourt'a yalnız gittim. Burada sadelik örneği iyi bir insan olan yaşlı dükten başka kimse Henriette'den söz etmedi bana. Ama beni karşılama biçiminden kızının ona gizli bazı öğütler vermiş olduğunu sezdim. Kibar çevre yaşamına yeni atılmış her acemide uyanan aptalca şaşkınlıktan kurtulmaya başladım. Onun hırslı insanlara sunduğu olanakları anlayarak sağladığı zevkleri sezdiğim ve Henriette'in özlü sözlerine, derin gerçekliklerine hayranlık duyarak büyük bir keyifle uyguladığım sırada 20 Mart olayları gelip çattı. Napolyon'un Elba Adası'nda kaçarak Paris'e doğru harekete geçmesiyle ortalık karışmıştı. Kardeşim saray çevresiyle birlikte Gand'a gitti. Ben de sık sık mektup yazdığım, arada bir de yanıt aldığım Kontes'in öğütleriyle Duc de Lenoncourt'un yanına gittim. Benim içten ve bütün varlığımla Bourbonlara bağlı olduğumu görünce Dük'ün alışılmış iyilikseverliği içten bir koruyuculuğa dönüştü. Beni majestelerine bizzat takdim etti. Kralların kara gün dostları az olur. Gençliğin ise çocukça hayranlıkları, art niyetten uzak bağlılıkları vardır. Kral adamdan anlıyordu. Bu yüzden Thors'ta hiç dikkat çekmeyen ben, Gang'da fazlasıyla ilgi topladım ve 17. Louis'in gözüne girmek gibi bir mutluluğa erdim. Wendellilerin bir ulağının Madame de Morsoyf'un babasına getirdiği mesajlarla birlikte gelen, içinde benim de adım geçen bir mektuptan Jack Wilson hastalığını öğrendim. Monsieur de Morsoyf hem çocuğunun sağlığının bozulması hem de kabullenemediği ikinci bir sürgünü yaşama ihtimali yüzünden umutsuz bir durumda, sevgili Henriette'in durumunu anlamama olanak veren bir iki sözcük eklemişti. Gece gündüz Jack Wilson başucunda beklerken kocası tarafından da huzursuz ediliyordu hiç kuşkusuz. Bu kavgaların üstünde kalabilecek bir insandı ama her şeyini çocuğun bakımına adamışken bunları yenebilecek gücü yoktu. Henriette Monsieur de Morsoyf'a oyalama işinde kullanılmak için de olsa yaşamın ağırlığını hafifletmiş bir dostluğun yardımını arıyordu mutlaka. Daha önce de kaç kez onu üzdüğünde kontu dışarı çıkarmıştım. Beni saf, temiz bir minnetle seven bir kalp için vaatlerle parıldayan bazı anlamlı bakışlara kavuşturan masum bir kurnazlıktı bu. Kısa bir süre sonra Viyana Kongresi'ne gönderilen Charles'ın izinde yürümekte sabırsızlanıyordum. Henriette'in tahminlerini hayatın pahasına da olsa haklı çıkarmak ve kardeşimin bir kulu olmaktan kurtulmak istiyordum. Bağımsız kalmayı istediysem de hırsım, bağımsızlık isteklerim, kralın yanında kalmanın bana sağlayacağı çıkarlarım, her şey Madame de Morsoyf'un hüzünlü görüntüsü önünde sararıp soldu. Gerçek sultana hizmet sunmak üzere Gant'tan, kralın yanından ayrılmaya karar verdim. Tanrı beni ödüllendirdi. Wendellilerin yolladıkları ulak Fransa'ya dönemiyordu ve kral oraya canını tehlikeye atarak buyruklarını ulaştıracak birini arıyordu. Duke de Lenoncourt, kralın bu tehlikeli işi üstlenecek olan adamı hiçbir zaman unutmayacağını biliyordu. Sorma gereğini duymadan bana verdirmişti bu görevi. Ben de bir yandan haklı davaya hizmet ederken bir yandan da Clutch Gordy'a ulaşacak olmanın sevinciyle kabul ettim görevi. Henüz 21 yaşında kralın huzuruna kabul edildim. Gerekli talimatları ve iltifatları aldıktan hemen sonra Fransa'ya döndüm. Hem Paris'te hem Vande'de majestelerinin isteklerini yerine getirme mutluluğunu tattım. Mayıs sonuna doğru beni gözden uzak bulundurmamaları konusunda uyarılmış olan, Bonapartacılar yüzünden yurduna dönmekte olan bir adam süsü vererek kaçmak zorunda kaldım. Yukarı Vande'de, Bosace'de, Poito'da, çiftlikten çiftliğe, korudan koruya yaya yürüyerek ve bazen yolumu değiştirerek Samoa'ya vardım. Samoa'dan Chinon'a geçtim. Bir gece içinde Chinon'dan çıkarak Noel korularına ulaştım. Burada çorak bir arazide konta rastladım. At üstünde gidiyordu. Beni terkisine aldı ve tanıyabilecek hiç kimseye göstermeden evine getirdi. Jacques biraz daha iyice oldu ilk sözü. Onu yabani bir hayvan gibi izlenen diplomat bir asker durumunda bulunduğumu açıkladım. Kont da bunun üzerine beni ağırlamak gibi tehlikeli bir işi Mösyö de Chisle'a bırakmamak için kralcılığıyla silahlandı. Clutch Gordy'u görünce aradan geçen 8 ay bir rüyaymış gibi geldi bana. Kont önden gitti. Karısına "Bilin bakalım kimi getiriyorum size, Felix" dediğinde kontesin kolları iki yanına düşmüş, hayretler içinde "Nasıl olur?" dediğini işitmiştim. Karşılaştığımızda ikimiz de bir süre hareketsiz kaldık. O koltuğuna, ben kapının eşiğine mıhlanmıştım. Tek bir bakışta yitirilmiş bütün zamanları telafi etmek isteyen iki sevgilinin doymak bilmeyen hareketsizliğiyle bakıyorduk birbirimize. Kalbini açığa vuran bir şaşkınlığın utancı içinde ayağa kalktı. Ben de yanına yaklaştım. Öpmem için elini uzatarak "Sizin için çok dua ettim" dedi. Babasının durumunu sordu. Sonra yorgun olduğumu anlayarak kalacağım yeri hazırlamaya gitti. Bu sırada Kont da yiyecek getiriyordu bana. Çünkü açlıktan ölecek gibiydim. Kendi odasının üstündeki odayı, teyzesinin odasını verdi bana. Ayağını merdivenin ilk basamağına attıktan sonra ve hiç kuşkusuz benimle birlikte odaya kadar gelip gelmemeyi kendi kendisiyle tartıştıktan sonra Kont'la yolladı beni odama. Arkamı döndüm. Kızardı. İyi uykular diledikten sonra hemen uzaklaştı. Akşam yemeği için aşağı indiğimde Waterloo bozgununu, Napolyon'un kaçışını, müttefik güçlerin Paris'e doğru yürüdüklerini, Bourbonların büyük olasılıkla geri döneceklerini öğrendim. Kont için her şey demekti bu haberler. Çocuklar sevildikten sonra bizim için en büyük haber ne oldu biliyor musunuz? Kontesi zayıf ve solgun görünce telaşa düşmüş olmamdan söz etmiyorum elbette. Hayretin insana verebileceği zararları biliyordum ve bunun için onu görünce yalnız hoşnut olduğumu belirttim. Evet, bizim için en önemli haber şu oldu. Sizin için buzumuz var. Başka içkisi olmadığından ve ben de suyu buzlu içtiğimden yeterince soğuk su bulunduramadığından dolayı geçen yıl epeyce üzülmüştü. Kim bilir, bir buzluk yaptırabilmek için artık ne büyük sıkıntılara katlanmıştı. Bir sözün, bir bakışın, sesteki bir değişmenin, önemsiz gibi görünen bir dikkatin aşk için yeterli olduğunu siz herkesten daha iyi bilirsiniz. Zaten aşkın en güzel ayrıcalığı da kendi kendini kanıtlaması değil midir? İşte sözü, bakışı, hoşnutluğu, duygularının bütün derinliğini gösterdi bana. Tıpkı benim de vaktiyle satranç oynarken gösterdiğim davranışlarla kendisine olan bütün duygularımı belirttiğim gibi. Gelişimin 7. gününde yeniden canlandı. Sağlık, neşe, gençlikle doldu taştı. Sevgili zambağım güzelleşti ve daha iyi açıldı. Tıpkı gönül hazinelerimin artması gibi. Ayrılığın duyguları köreltmesi, ruhun çizgilerini silmesi, sevilen kimsenin güzelliklerini eksiltmesi, yalnızca küçük kafalarda ve bayağı ruhlarda görülür. Ateşli hayal güçleri olanların ise heyecanın etkisiyle kanları yeni bir kırmızılık, tutkuları değişmez bir biçim alan kimselerde ise ayrılık ilk Hristiyanların inançlarını sağlamlaştıran, onları Tanrı'ya daha bir yaklaştıran işkencelere benzemez mi? Aşkla dolmuş bir gönülde istenen biçimleri düşlerin ateşiyle boğup onları renklere bürünmüş göstererek değerini arttıran sonu gelmez dilekler yok mudur? Taptığımız yüz çizgilerini düşüncelerimizle donatarak onlara ideal güzelliğini sunan taşkınlıklar duyulmaz mı? Her anısı yeni baştan canlanan geçmiş büyür. Gelecek günler umutlarla dolar. O zaman iki yürek arasındaki ilk görüşme toprağı canlandıran ve yıldırım ışıklarıyla verimli kılan, iyilik getiren bir fırtına gibi olur. Bu düşüncelerin, bu duyguların karşılıklı olduğunu anlayınca ne büyük zevkler tattım. Henry'de gitgide artan mutluluğu nasıl büyülenmiş gözlerle izledim. Madame de Morsoyf'un yeniden doğuşu, güneşin ve suyun solgun çiçekler üstündeki etkisi gibi doğal oldu. Bu aşk vadimiz gibi Henriette kışını bitirmiş gözlerini bahara açıyordu. Akşam yemeğinden önce sevimli taraçamıza indik. Orada içinde yine bir hastalığın patlamak üzere olan tohumunu taşıyormuşçasına sessizce annesinin yanında yürüyen ve eskisine göre daha bitkin bir durumda görünen zavallı çocuğun başını okşayarak onun başucunda geçirdiği geceleri anlattı bana. Bu 3 ay boyunca bütünüyle içine kapanarak yaşamıştı. Öyle söylüyordu. Bir gözü çocuğunda, bir gözü belirsiz bir yüz üstünde, bir kulağı acılarını dinler, diğeri bir sesi duymaya çalışır durumda karanlık bir sarayda yaşamış gibiydi. Sanki içinde ışıklar parlayan, kendisi için yasaklanmış şölenlerin yapıldığı, görkemli salonların kapısında durmuş, içeri girmeye cesaret edememişti. Yalnızlığın esinlendiği ama hiçbir şairin yaratamadığı şiirler söylemişti. Ama bütün bunları masumca, en küçük bir aşk kalıntısı, en küçük bir şehvet düşüncesi olmadan, bir Frangistan gülü gibi, doğu havalı tatlı şiirler gibi olduklarını aklından bile geçirmeden anlatmıştı. Kont da yanımıza geldiğinde kocasına gururlu bir bakışla bakabilecek, oğlunun alnına yüzü kızarmadan bir öpücük kondurabilecek, kendi kendisiyle gurur duyan bir kadın olarak sürdürdü konuşmasını. Çok dua etmişti. Geceler boyunca birbirine kenetlediği ellerini, ölmesinden korktuğu çocuğunun üstünde tutmuştu. Tanrı'dan yavrumu yaşatmasını dilemek için tapınağın kapılarına kadar gidiyordum. Hayaletler görmüştü ve bunları bana anlatıyordu. Ama o melekler gibi tatlı sesiyle, ''Ben uyurken yüreğim uyanık duruyordu.'' derken kont sözünü keserek, ''Yani deli gibi bir şeydiniz desenize.'' diye karşılık verdi. Kontes keskin bir acıyla sustu. Kocası sanki ilk kez yaralıyordu kendisini. Bu adamın 13 yıldan beri yüreğine ok saplamaya hiç ara vermediğini unutmuş gibiydi. Bir an sustuktan sonra, ''Ne söylediğinizin farkında mısınız efendim? Sizin kafanızdaki mahkeme hiçbir sözümü bağışlamayacak mı? Zayıflığıma hoşgörü, kadınca görüşlerime anlayış göstermeyecek misiniz hiç?'' Durdu. Bu sözlerinden dolayı daha şimdiden pişman olmuştu. Bütün geçmişi gibi geleceğini de bir bakışla ölçüyordu. Anlaşılabilecek miydi? Ya şimdi kont zehir zemberek bir karşılık verirse? Şakaklarındaki mavi damarlar hızla atmaya başladı. Bir damla gözyaşı dökmedi ama yeşil gözleri soldu. Sonra benim gözlerimde kederini büyümüş, duygularını anlaşılmış, ruhunu ruhumda okşanmış görmemek, ve daha çok saldırganın gücünü ve niteliğini tartışma konusu yapmadan sevgilisini yaralayanı sadık bir köpek gibi parçalamaya hazır genç bir aşkın öfkeli merhametini görmemek için gözlerini yere dikti. Bu rezalet anlarında Kont'un takındığı hava görülmeye değerdi. Karısını bastırdığını sanır, bunun hazzıyla aynı düşünceleri yineleyen bazı şeyler söylerdi. Sesi kendisini çağırınca Kont ister istemez yanımızdan ayrılmak zorunda kaldı. Kont yine eskisi gibi mi, hiç değişmedi mi diye sordum. Hiç değişmedi diye karşılık verdi Jacques. Monsieur de Morsoff'u çocuklarının yargılamasından kurtarmak isteyen Kontes. Evet oğlum, hiç değişmedi babanız. Hep mükemmel bir insan olarak kaldı. Siz bugünü görüyorsunuz, dünden haberiniz yok. Onu eleştirmeye kalkışırsanız ister istemez haksızlık etmiş olursunuz. Hem sonra onu hatalı bulmanın acısını tatsanız bile aile onuru bu tür sırları en derin sessizlikte gizlemeyi gerektirir, dedi. Acı düşüncelerini dağıtmak amacıyla, Cassin ve Vittoria'daki işler nasıl gidiyor, diye sordum. Umduğumun ötesinde, inşaatlar bitince çok iyi iki çiftçi bulduk. Çiftliklerden birini vergiler çıktıktan sonra 4500 franga, birini 5000 franga onlara kiraladık. 15 yıllığını anlaştık kendileriyle. İki yeni çiftliğe daha şimdiden 3000 fidan diktik. Menet'in akrabası Rabeli'yi kiraladığı için çok memnun. Martinu de Baudu'yu işletiyor. Dört çiftçimizin kiraladığı arazi çayırlar ve korulardan oluşuyor. Ama bazı vicdansız çiftçiler gibi bizim topraklarımız için ayrılmış gübreleri götürmüyorlar. Böylece bizim çabalarımız büyük bir başarıyla sonuçlanmış oldu. Clochegourde Chateau'nun çiftliği dediğimiz arazi, korular ve bağlarda olmadan yılda 19 bin frank gelir getiriyor. Fidanlıklarımız da iyi bir gelir imkanı sağlıyor bize. Ayrı tutulan topraklarımızı da korucumuz Martinu'ya verdirmek için çaba harcıyorum. Çünkü artık oğlu onun yerini alabilir. Monsieur de Morsoff kendisine komander edildiği bir çiftlik kurdurtmayı kabul ederse 3000 frank vereceğini söylüyor. O zaman Clochegourde'un çevresini düzenletebilir, tasarlanan yolu tamamlayıp Chinon yoluna kadar uzatabiliriz. Bize de yalnız bağlarımız ve korularımıza bakmak kalır. Kral dönerse bizim şerif aylığı da döner. Efendimiz hanımın sağduyusuyla birkaç günlük bir mücadeleden sonra razı olacaktır sonunda buna. Böylece Jacques'in serveti iyice sağlamlaşacaktır. Bu son sonuçlarda elde edilince bırakacağım Monsieur de Morsoff Madeleine için para biriktirsin. Hem geleneğe göre onun drahoması krala ait. İçim rahat, her iş yoluna giriyor. Ya sizde ne var ne yok? Ona görevimden söz ettim. Bana verdiği öğütlerin ne kadar yararlı, ne kadar bilgece olduklarını belirttim. Olayları böyle önceden kestirebilmek için Tanrı ona bir üçüncü göz mü vermişti? Mektubumda yazmamış mıydım size? Yalnız sizin için şaşırtıcı bir yetenekten yararlanma olanağına sahibim. Bundan yalnızca günah çıkaracağım Monsieur de Laberge'ye söz ettim. Bir tür Tanrı'nın yardımı diyor buna. Çocuklarımın durumlarının verdiği korkulardan kaynaklanan derin düşüncelerden sonra sık sık gözlerim dünya görüntülerine kapanır ve bir başka dünyaya açılırdı. Bu şekilde Jacques ve Madeleine burada ışıklar içinde görürsem sağlıkları her zaman yerinde olurdu. Onları bir sisin ortasında görürsem çok geçmeden hastalanırlardı. Size gelince sizi yalnızca ışıklar içinde pırıl pırıl görmekle kalmıyor, ayrıca tatlı sesler de duyuyorum. Bu ses bana sözsüz ve zihin yoluyla ulaşarak ne yapmanız gerektiğini belirtiyor. Bu eşsiz yeteneği hangi yasa gereği olarak yalnız çocuklarım ve sizin için kullanabiliyorum? Tanrı onlara babalık mı etmek istiyor yoksa? İzin verin de yalnızca sizi dinlediğime inanayım. İnsanı tam bir gönül sarhoşluğu içine atan o çok güzel gülümsemelerinden biriyle güldü bana. Bu sarhoşluk içinde biri gelip öldürücü bir darbe indirseydi hiçbir şey hissetmezdim sanırım. Kral Paris'e gelir gelmez oraya gidin. Clochegourde'den ayrılın. Mevki ve lütuf dilenmek ne kadar alçaltıcıysa bunları alamayacak kadar uzakta durmak da o kadar gülünçtür. Büyük değişiklikler olacak. Kralın yeterli ve güvenilir insanlara çok ihtiyacı olacak. Bu hizmetleri vermekten kaçmayın. Genç yaşta göreve başlayacaksınız. Bunun da yararlarını göreceksiniz. Çünkü aktörler için olduğu gibi devlet adamları için de dehanın göremediği ve öğrenilmesi gereken şeyler vardır. Babam bunları Duc de Choiseul'dan öğrenmiş. Beni düşünün, tümüyle bana ait olan bir ruhun üstünlüklerini tattırın. Oğlum değil misiniz siz benim? Oğlunuz mu? Dedim surat asarak. Benimle alay eder gibi. Yalnızca oğlum, yüreğimde yeterince güzel bir yere sahip olmak değil midir bu? Çıngırağın sesi yemek vaktine haber verdiğinde koluma girerek yaslandı bana. Merdivenleri çıkarken büyümüşsünüz dedi. Sağanağa geldiğimizde kendisine dalgın gözlerle baktığım için kolumu sarsarak uyarmak istedi beni. O yere bakıyordu ama gözlerimi yalnızca kendisine dikmiş olduğumun farkındaydı. O zaman o hoş, sevimli yapmacık öfkesiyle ''Hadi biraz da sevimli vadimize bakın.'' dedi. Geriye döndü, beyaz ipek şemsiyesini başlarımızın üstüne getirdi. Bana Andre'yi, kayığı, çayırları gösterirken yaptığı baş hareketi buradaki o eski günlerden ve gezintilerden beri bu dumanlı ufaklarla, sisli çizgileriyle yakınlık kurduğunu belirtiyordu. Doğa düşüncelerini gizleyen bir örtüydü. Geceleri bülbülün iç çekerek neler söylediğini, bataklıklar türkücüsünün dertli ezgisini söylerken neleri yinelediğini biliyordu şimdi. Henrit akşam saat 8'de çocuklar yatmadan önce yemek odasına geçtiğinde oyun oynadığımdan hiç görmediğim bir sahneye tanık oldum. Bu sahne bende derin bir heyecan uyandırdı. Çıngırak iki kez çaldı. Evin tüm uşak ve hizmetçileri geldi. Gerçekten dindar kadınlara özgü masum bir alaycılıkla beni elimden tutup çekerek ''Bizim konuğumuzsunuz, manastırın kuralına uyun şimdi, dua zamanı.'' dedi. Kont da arkamızdan geldi. Efendi, çocuk, uşak, herkes diz çöktü. Herkesin başı açıktı ve herkes her zamanki yerini almıştı. Dua sırası Madeleine'deydi. Sevimli yavru bu duaları çocuk sesiyle kırların uyumlu sessizliğinde saf yankılar uyandıran ve sözlere masumiyetin kutsal temizliğini ve meleklere özgü güzelliğini katan sesiyle okudu. O ana kadar dinlediğim duaların en heyecan vereniydi. Doğa çocuğun seslerine akşamın binlerce mırıltısıyla ve çalınan bir orgun sesiyle karşılık veriyordu. Madeleine Kontes'in sağında duruyordu, Jacques ise solundaydı. Aralarında annelerinin saçları örtülü başı bulunan ve Monsieur de Mortsoif'un beyazlaşmış kafasının yükseldiği bu iki çocuğun, insanda doğanın eskilerinin uyandırdığı düşünceleri yineleyen bir tablo oluşturuyordu. Bir yücelik simgesi olan, birliğin koşullarını yerine getirmek için dış dünyayla ilgisini kesmiş olan bu topluluğu, batan günün hafif ışıkları sarmıştı. Günün kızıllıkları odayı renklendiriyor ve böylelikle şiire ya da boş inançlara bağlı olan ruhlarda, kilise tarafından buyurulmuş eşitlik içinde hiçbir sınıf ayrımı gözetmeden diz çökmüş olan bu sadık kulların, göğün ateşleriyle dolu olduğu izlenimi uyanıyordu. Sadeliği içinde muhteşem bir görünüm sunan bu tablo en eski aile yaşamlarını düşündükçe daha da büyüyordu gözümde. Çocuklar babalarına iyi geceler dilediler. Uşak ve hizmetçiler bizi selamladılar. Kontes bir eli bir çocuğunda, bir eli diğerinde onlarla beraber gitti. Ben de Kont'la birlikte salona döndüm. Kont satranç tahtasını göstererek, ''Orada size cennetinizi kazandıracağız, burada ise cehennemi.'' dedi. Kontes de yarım saat sonra aramıza katıldı. Gerkefini masaya yaklaştırdı. Kanaviçeyi açarak, ''Bu sizin ama 3 aydır bitiremiyorum bir türlü. Bu kırmızı karanfille bu gülün arasına çocuğun hastalığı girdi.'' ''Hadi hadi bırakın şimdi bunları, Şah ve Mat Kral'ın sayın ulağı.'' dedi Monsieur de Mortsoif. Yattıktan sonra kulak kabartıp odasında yürüyüşünü dinlemeye çalıştım. O sakin ve temizdi ama benim içim dayanılmaz arzulardan gelen çılgınca düşüncelerin pençesinde kıvranıyordu. Niçin benim olmasın diyordum kendi kendime. O da benim gibi tutkunun bu baş döndürücü kasırgasına kapılmış olamaz mı? Saat 1'de aşağı indim. Ses çıkarmadan yürüyerek kapısının önüne geldim. Orada yere yattım. Kulağımı kapının altındaki aralığa dayadım. Çocuk gibi düzgün ve yumuşak soluk alıp vermelerini dinledim bir süre. Üşüyünce yine yukarı çıktım, yatağıma girdim, sakin bir şekilde sabaha kadar uyudum. Uçurumların kenarına kadar ilerlemekte, kötülük girdabının derinliğini ölçmeye çalışıp dibini araştırmakta, soğukluğunu hissedip heyecan içinde geri çekilmekte bulduğum bu zevki, hangi kadere, hangi yaratılışa bağlamak bilmem. Kapısının dibinde öfkeyle ağlayarak ve ertesi sabah farkında bile olmadığı erdemine bazen lanet ederek, bazen tapar gibi saygı duyarak geçirdiğim gecenin bu saati, birçoklarına göre aptalca bir şey olan bu saat, benim için bir mitralyözün ateşinden kurtulup kurtulamayacaklarını deneyerek ya da bir barut fıçısının üstünde sigarasını tüttüren Jean Bart'ın yaptığı gibi, ölüm uçurumlarının kenarında dolaşarak yaşamlarıyla bir kumar masasındaymışçasına oynayan askerleri yönlendiren o bilinmeyen duygunun esinlediği bir saat oldu. Ertesi sabah gidip çiçek topladım. iki demet hazırladım. Böyle şeylerden hiç duygulanmayan ve Champignat'in İspanya'da zindanlar insan ediyor sözü adeta tam kendisi için söylenmiş olan Kont bile hayran kaldı bunlara. Kloçgort'ta da birkaç gün geçirdim. Arada da Frapesli'ye kısa süreli ziyaretlerde bulundum. Yine de 3 kez akşam yemeği yedim orada. Fransız ordusu Tours'u işgal etti. Hiç kuşkusuz Madame de Mortsauf'un yaşamı ve sağlığıydım. Ama buna rağmen Isoidion ve Orleans yoluyla acele Paris'e dönmem için Chateau Roxy'ye gitmemi istedi benden. Direnmek istediysem de o bildik duygunun konuştuğunu söyledi ve emretti. Ben de dinledim sözünü. Bu kez gözyaşları içinde vedalaştık. Yaşayacağım dünyanın çekiciliklerinden benim hesabıma korkuyordu. Paris'i lekesiz aşklar gibi temiz vicdanlar içinde tehlikeli bir deniz haline getiren çıkarların, tutkuların, zevklerin çarkı içine kesinlikle girmek gerekmiyor muydu? Akşamları günün bütün olaylarını ve düşüncelerini, en önemsizlerine kadar bütün ayrıntılarıyla kendisine yazacağıma söz verdim. Bu sözlerden sonra yorgun başını omzuma dayadı. ''Hiçbir şeyi unutmayın sakın, hepsi de ilgilendirecektir beni.'' Dük ve Düşes'e verilmek üzere yazdığı mektuplarını aldım. Paris'e ulaştıktan sonra 2. gün onlara gittim. Tarih yüzünüze gülüyor. Yemeğe burada kalın. Bu gece benimle birlikte şatoya gelin. Şansınız açıldı artık. Bu sabah kral sizden genç, becerikli ve sadık diye söz etti. Sizin sağ mı ölüm olduğunuzu, görevinizin üstesinden öyle başarılı biçimde gelmenizden sonra olayların sizi nereye sürüklemiş olduğunu bilmediği için üzüldüğünü söylüyordu, dedi Dük. Akşam Danıştay dilekçe kaleme amiri olmuştum. Ayrıca Kral 18. Louis'in yanında onun saltanat süresi kadar sürecek gizli bir göreve atanmıştım. Güven isteyen bir yerdi burası. Göz kamaştırıcı bir görev değildi gerçi ama gözden düşme tehlikesi de yoktu. Devlet yönetiminin kilit noktalarından birine yerleşiyordum ve bu görev başarılarımın ve zenginliklerimin kaynağı oldu. Madame de Mortsauf doğru görmüştü. Her şeyi ona borçluydum. Güç ve zenginlik, mutluluk ve bilgi bana yol gösteriyor, beni yüreklendiriyordu. İçimi temiz duygularla dolduruyor, isteklerime kazandırdığı bilgiyle birlikte gençliğin güçlerinin boş yere harcanmasını engellemiş oluyordu. Daha sonra bir arkadaş daha atandı bu göreve. Sırasıyla 6'şer ay çalışıyorduk. Gerektiği zaman birbirimizin yerini alabiliyorduk. Bir odamız, arabamız, yolculuğa çıkma zorunda kaldığımızda masraflarımızı karşılayacak ödeneklerimiz vardı. Bulunmaz bir mevki. O günden beri izlediği siyaseti düşmanlarının bile uygun bulduğu bir hükümdarın gizli yardımcıları olmak, iç ve dış konularda verdiği kararları ilk olarak duymak, görünüş olarak hiçbir etkisi olmamakla birlikte, bazen Molière'in La Forêt'e akıl danıştığı gibi kendisine akıl danışıldığını görmek, gençlik bilinciyle pekişmiş, eski yaşam deneyimlerinden gelen duraksamaları hissetmek, diğer yandan geleceğimizde hırslarımızı doyuracak biçimde ayarlanmıştı. Danıştay bütçesinden verilen kalem amirliği ödeneğimden başka kral bana özel fondan ayda 1000 frank veriyor, sık sık da bağışlarda bulunuyordu. Kral üstüme yüklediği işlere 23 yaşında bir genç adamın uzun süre dayanamayacağını hissediyordu. Yine de bugün yüksek meclis üyesi olan meslektaşım bana yardımcı olmak üzere ancak 1817 Ağustos'unun sonuna doğru seçildi. Bu seçim o kadar güçtü ve işlerimiz öyle nitelikler gerektiriyordu ki kral uzun süre bir karara varamadı. Seçmekte kararsız olduğu gençlerden hangisiyle daha iyi çalışabileceğimi sorarak onurlandırdı beni. Adaylar içinde Lepitre pansiyonundaki arkadaşlarımdan biri bulunuyordu ama ben onu hiç söz konusu etmedim. Majesteleri bunun nedenini sordu bana. Kral hazretleri aynı derecede sadık ama farklı yetenekli insanlar seçmiş, ben her zaman iyi geçineceğime kesinlikle inandığım ve en becerikli olduğuna inandığım kişinin adını verdim dedim. Kral da benim gibi düşünüyormuş, bu konuda gösterdiğim fedakarlıktan dolayı memnuniyet duydu. Siz her zaman birinci adam olacaksınız dedi. Meslektaşımı da haberdar etti bu durumdan. O da dürüst davrandığım için dost oldu benimle. Duc de Lenoncourt'un bana verdiği değer çevrede kazanacağım saygınlık için bir ölçü oldu. Kral bu genç adama yakın ilgi gösteriyor, bu genç adamın geleceği parlak, kral onu beğeniyor sözleri yeteneğin yerini tutabilirdi. Ama gençlere gösterilen bu güzel ilgiye, iktidara gösterilen o adlandırılması güç olan şeyi de karıştırıyordu. Duc de Lenoncourt'un evinde ve Saint Louis adasında görmeye gittiğim yaşlı akrabamın oğluyla evlenmiş olan kız kardeşimin evinde yavaş yavaş Saint Germain semtinin en etkili kişileriyle tanışma olanağı buldum. Çok geçmeden Henriette beni kocasının halası olan Prenses de Blamont Chauvry'nin desteğiyle Petit Chateau denen çevreye soktu. Prensese benim hakkımda öyle coşkulu bir mektup yazmış ki prenses hemen kendisini görmemi istedi. Sıkı bir ilişki kurdum prensesle ve kendimi sevdirdim. Koruyucum değil de bana biraz annece duygular besleyen bir dostum oldu böylece. Yaşlı prenses beni kızı Madame de Despart'la, Duchesse de Langeais'le, Vicomtesse de Boyezont'la, Duchesse de Mafregnes'le tanıştırmak için az çaba harcamadı. Bunlar sırayla modaya yönlendirmiş kadınlardı. Ben yanlarında ne kadar iddiasız ve isteklerini yerine getirmek için o kadar hazırlıklı bulunduysam, onlar da bana o kadar iyi davrandılar. Kardeşim Charles artık beni inkar etmek bir yana, o zamandan sonra sırtını dayadı bana. Ama bu hızlı yükselme gizliden gizliye bir kıskançlıkla uyandırdı içinde. Bu da daha sonraları epey sıkıntı verdi bana. Babam ve annem bu umulmadık başarılarım karşısında hayrete düştüler, benimle övündüler ve nihayet oğulları olduğumu kabul ettiler. Ama duyguları sahtedenmese de yapmacık olduğundan bu değişme benim yaralı yüreğimde pek etkili olmadı. Zaten bencillikle incinmiş sevgiler fazla bir ilgi uyandırmıyor insanda. Yürek her türlü hesap kitaptan ve çıkardan tiksiniyor. Sevgili Henriette'ime düzenli olarak yazıyordum. O da bana ayda bir iki mektupla yanıt veriyordu. Böylelikle ruhu gelip üzerime kanat geriyor, düşünceleri mesafeleri aşıyor, benim için taze bir güç sağlıyordu. Hiçbir kadın beni kendine bağlayamıyordu. Kral benim ihtiyatlı tutumumu sezdi. Bu konuda 15. Louis okuluna bağlıydı. Şakayla karışık Mademoiselle de Vandenesse diyordu bana. Ama davranışlarımdaki bilgelik de hoşuna gidiyordu. Çocukluğum, hepsinden önemlisi de Clochegourde'da kazandığım sabırlı olma huyu, bana her zaman çok iyi davranan kralın sevgisini kazandırmakta çok işe yaramıştı sanıyorum. Hiç kuşkusuz kral mektuplarımı okuma hevesine kapılmıştı. Çünkü benim sürdürdüğüm bu genç kız hayatına uzun süre inanamadı. Bir gün Dük sarayda nöbetçiydi. Ben de kralın söylediklerini not ediyordum. Dük de Lenoncourt'un içeri girdiğini görünce ikimize de şeytanca gözlerle baktı. İstediği anda alaycı bir hava katmasını bildiği o güzel, otoriter sesiyle ''Şu Morsoff denen uğursuz herif hala o çiftlikte yaşamak mı istiyor?'' dedi. ''Evet, her zaman'' diye karşılık verdi Dük. ''Ama Kontes de Morsoff kendisini burada görmek istediğim bir melektir'' dedi kral. Bana dönerek şöyle sürdürdü konuşmasını. ''Ama bu konuda benim elimden bir şey gelmemesi mühürdarımı daha çok sevindirir. 6 ay izinlisiniz. Dün sözünü ettiğimiz genç adamı size iş arkadaşı olarak almaya karar verdim. Clochegourde'da da iyi eğlenin Monsieur Keaton.'' Bunları söylerken gülümsüyordu. Bir kırlangıç gibi torso uçtum. Sevdiğim kadına ilk kez yalnızca acemiliği üzerinden biraz daha atmış biri olarak değil, tavırları en kibar salonlarda gelişmiş, görgüsü en zarif, en kibar kadınlarca tamamlanmış, sonunda çektiklerinin ödülünü almış ve Tanrı'nın bir çocuğun bekçiliğiyle görevlendirdiği en güzel meleğin deneyimlerinden yararlanmış, şık bir delikanlı olarak görünecektim. Propeste'de geçirdiğim ilk 3 ay sırasında kılık kıyafetimin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Vande'de görevli olduğum sırada da Clochegourde'a geldiğimde de bir avcı gibi giyinmiştim. Kırmızıya çalan beyaz düğmeli bir yeşil ceket, çizgili bir pantolon, meşin tozluklar, kaba kunduralar vardı üzerimde. Sık çalılıklar arasındaki uzun yolculuktan sonra üstüm başım o kadar perişan olmuştu ki, kont bana kendi elbiselerini vermek zorunda kalmıştı. Bu kez 2 yıllık Paris yaşamı, kralla bir arada bulunmanın verdiği alışkanlıklar, zenginliğin kazandırdığı yeni tavırlar, bedence tümüyle gelişmiş olmam, Clochegourde'den bana ışık saçan o tertemiz ruhla bir mıknatıs altındaymış gibi birleşen ruhumun duruluğundan anlatılmaz bir pırıltı alan genç bir yüz, her şey değiştirmişti beni. Ahmakça gösterişten uzak bir kendine güven duygusu vardı bende. Gençtim ama zirvede bulunmanın getirdiği bir gönül huzuru içindeydim. Dünyanın en eşsiz, en fazla hayranlık uyandıran kadınının gizli desteği, dile getirilmemiş umudu olduğumu biliyordum. Chinon yolundan Clochegourde'a giden yeni ağaçlı yolda sürücülerin kamçısı duvarın ortasındaki demir parmaklıklı kapı açıldığında hafifçe gurura kapılmış olabilirim. Kontese sürpriz yapmak istemiş, geleceğimi yazmamıştım. Ama böyle davranmakla aynı anda 2 hata birden işlemiştim. Bir kez Henriette uzun süredir beklediği ama olanaksız saydığı bir zevkin uyandırdığı heyecana kapıldı. Sonra hesaplanmış bütün sürprizlerin zevksizce şeyler olduğunu öğrendim. Henry çocuk bildiği insanı karşısında bir genç adam olarak görünce gözlerini ağır ağır ve acı veren bir ifadeyle yere indirdi. Uzattığı duygulu titremesinden anladığım o içten zevki göstermeden elini öptüm. Bana bir kez daha bakmak için başını kaldırdığında yüzünün solgun olduğunu fark ettim. Hiç değişmemiş ve yaşlanmamış olan Monsieur de Morsoif, eski dostlarınızı unutmadınız demek dedi. Çocuklar boynuma sarıldılar, kapıda Jacques'in öğretmeni olan Rahip Dominis'in ciddi ifadeli yüzünü gördüm. Hayır, bundan sonra 6 ay serbest olacağım ve bu 6 ay hep sizin olacak dedim Conta. Sonra, ne oluyor, neyiniz var dedim Kontes'e. Kocasının ve çocuklarının önünde belinden tutmak üzere onu kolumu uzattım. Bırakın, hiçbir şeyim yok, dedi birden irkilerek. Ruhunu okumuştum. Sadık kölenizi tanımıyor musunuz yoksa diyerek gizli düşüncesine karşılık verdim. Koluma girdi. Kontu, çocuklarını, rahibi bıraktı ve çimenliği dolanarak ama gözlerden fazla uzaklaşmayarak beni herkesten uzak bir yere götürdü. Sonra sesinin duyulmayacağını anlayınca, ''Felix, dostum, bir yeraltı labirentinde yolunu bulmak için elinde bir yumak iplikten başka bir şey bulunmayan ve bu iplik ha koptu ha kopacak diye titreyen insanın korkusunu hoş görün. Her zamankinden daha çok sizin Henry'siniz olduğumu, beni hiçbir zaman bırakmayacağınızı, hiçbir şeyin benden daha önemli olmayacağını, her zaman sadık bir dost olacağınızı söyleyin bana. Ansızın geleceği gördüm, gözleriniz her zamanki gibi parlamıyordu, gözleriniz bana bakmıyordu ve arkanızı dönmüştünüz bana. Henriet, sanki Tanrı'dan daha çok sevdiğim varlıksın. Yaşamımın çiçeği, zambağı, nasıl olur da benim benliğim olduğunuzu, ben Paris'teyken ruhum hep burada kalacak şekilde yüreğinizle birleştiğimi unutmuş görünüyorsunuz. 17 saatlik yoldan geldiğimi, tekerleğin her dönüşünün sizi görür görmez bir fırtına gibi patlayan bir düşünceler ve istekler dünyası getirdiğini söylemem mi gerekiyor size? Söyleyin, söyleyin, kendime güveniyorum ben, hiçbir günah işlemeden dinleyebilirim sizi. Tanrı ölümümü istemiyor, yarattığı varlıklara soluğunu nasıl dağıtıyorsa, bulutların yağmurunu kurak bir toprak üstüne nasıl boşaltıyorsa, sizi de bana gönderiyor. Söyleyin, söyleyin lütfen, kutsal bir aşkla mı seviyorsunuz beni? Kutsal bir aşkla. Sonsuza kadar mı seveceksiniz beni? Sonsuza kadar. Peçesi ve başındaki beyaz bir taç altında kalması gereken Bakire Meryem gibi mi? Gözle görülür bir Bakire Meryem gibi. Bir kız kardeş gibi mi? Çok sevilen bir kız kardeş gibi. Bir anne gibi mi? Gizliden gizliye arzulanan bir anne gibi. Bir şövalye gibi umutsuzca mı? Bir şövalye gibi ama umutla. Henüz daha 20 yaşındaymışsınız ve o kötü mavi bol elbiseniz üzerinizdeymiş gibi mi? Yok, daha fazlası. Sizi böyle seviyorum ve sonra sizi şey gibi, teyzenizin sizi sevdiği gibi. Büyük bir kaygıyla yüzüme baktı. Teyzenizin sizi sevdiği gibi. Rahatladı ve gülümsedi. Gizli görüşmemize şaşıran ailesine doğru yürürken, ''Mutluyum, korkularımı dağıttınız ama burada çocuk olun. Çünkü bir çocuksunuz daha siz zaten. Kralın yanında bir adam gibi davrandığınız gibi, burada da bir çocuk gibi hareket etmeniz gerektiğini bilin efendim. Burada çocuk olarak sevileceksiniz. Bir erkeğin karşısında her zaman direnebilirim ama bir çocuktan neyi esirgeyeceğim ki?'' Hiçbir şeyi, çünkü o veremeyeceğim hiçbir şeyi isteyemez benden. Genç kızlığının çocukça tavırlarını canlandıran şeytansı bir havayla konta baktı. Sırlar söylendi, misafirimizi size bırakıyorum, ben gidip giyineyim. 3 yıldan beri hiçbir zaman sesinin bu kadar mutlulukla çıktığını işitmemiştim. Size sözünü ettiğim o güzel kırlangıç çığlıklarını, çocuksu ezgilerini ilk kez işittim. Jacques'e bir av giysisi, Madeleine'e annesinin kullandığı gibi bir iş kutusu getirmiştim. Bir zamanlar annemin cimriliği yüzünden düştüğüm pintilikten nihayet kurtuluyordum. Armağanlarını birbirlerine gösteren çocukların sevinci, kendisiyle ilgilenilmeyince kederlerini veren kontun canını sıkar gibi oldu. Madeleine'e bir işaret çakıp kontun arkasından gittim. Kendinden söz etmek istiyordu. Taraçaya götürdü beni ama merdivende bana anlattığı her önemli olayda bir kez durduk. Zavallı Felix'ciğim, gördüğünüz gibi hepsi mutlu ve sağlıklı. Ben bu tabloda bir gölgeyim. Dertleri bana geçti. Tanrı'ya şükrediyorum bu dertleri bana verdiği için. Eskiden hastalığımın ne olduğunu bilmiyordum ama bugün öğrenmiş bulunuyorum. Midemin alt kısmında bir yara var. Yediğim hiçbir şeyi hazmedemiyorum. Nasıl oldu da böyle bir tıp profesörü gibi bilgin oluverdiniz? Hekiminiz sizinle bu biçimde konuşacak kadar mı boş boğaz? Dedim gülümseyerek. Birçok hastalık hastasının hekimlere duydukları tiksintiyi gösteren bir yüz ifadesiyle. Tanrı beni hekimlere başvurmaktan korusun, dedi Kont. Daha sonra ipe sapa gelmez konuşmalar dinlemek zorunda kaldım. Karısından, çocuklarından, yanında çalışan adamlardan, hayattan yakınarak anlamsız itiraflarda bulunuyor. Bu her günkü yinelemeleri, hiçbir şeyden haberi olmayan ve kendisini nezaket gereği dinlemek zorunda kalan bir dosta söylerken açık bir zevk duyuyordu. Sanırım bundan memnun kalmıştır. Çünkü bu olağanüstü tuhaf yaratılışı anlamaya, karısına çektirdiği ve onun bana söylemediği yeni işkenceleri sezmeye çalışarak derin bir ilgiyle dinliyordum anlattıklarını. Ansızın Henriette göründü sahanlıkta ve Kont'un sözleri kesildi. Kendisini gören Monsieur de Morcerf başını salladı ve sonra bana, ''Siz beni dinliyorsunuz Felix ama burada kimse acımıyor bana.'' dedi. Henriette konuşmalarımızı bulandıracağını anlamış olduğu ya da bizi baş başa bırakarak karısına şövalyece bir harekette bulunmuş olmak için gitti. Karakterinde gerçekten anlaşılması güç belirtiler vardı. Çünkü bütün zayıf insanlar gibi kıskançtı ama karısına karşı da sınırsız bir güven besliyordu. Hatta belki de annelerine ya da öğretmenlerine diklenen çocuklar gibi onun da karısının her isteğine sürekli karşı çıkması bu kadının yüksek erdemlerinin onurunu yaralamasından kaynaklanıyordu. Jacques dersteydi, Madeleine ise tuvaletiyle ilgileniyordu. Böylelikle aşağı yukarı bir saat boyunca taraçada kontesle baş başa kalabildik. Evet sevgili melek, zincirin ağırlaştığı, kumların tutuştuğu, dikenlerin çoğaldığı görülüyor değil mi? ''Susun, siz buradasınız ya, her şeyi unuttum, hiç acı çekmiyorum, çekmedim de.'' Beyaz giysisini havalandırmak, beyaz tüllerini, süslerini, geniş kollarını, kurdelelerini, pelerinini, sevinle tarzı yapılmış saçlarının yumuşak buklelerini rüzgara vermek istercesine birkaç küçük adım attı. Onu ilk kez bir genç kız olarak, bir genç kız neşesi içinde ve bir çocuk gibi oynamaya istekli bir halde görüyordum. O anda hem mutluluk gözyaşlarını hem de bir kadının erkeğe verebileceği sevinçle duyduğu mutluluğu tattım. Zambağım benim, düşüncemin okşadığı, ruhumun öptüğü güzel çiçeğim. İnsan biçiminde açmış bir çiçeksin sen. Sapında el değmemiş, dik beyaz, mağrur, hoş kokulu ve yalnız zambağımsın benim. Yeter beyefendi, kendinizden söz etsinse bana biraz her şeyi ama her şeyi anlatın lütfen, dedi gülümseyerek. O anda titreyen yaprakların o oynak kubbesi altında uzun bir konuşma başladı aramızda. Sürekli yeni parantezler açıyor, kapatıyorduk. Ona yaşamımı, uğraşlarımı anlattım. Paris'teki dairemi tarif ettim. Her şeyi bilmek istiyordu çünkü. Ondan gizleyecek bir şeyim yoktu ve bu o zaman değeri bilinmeyen bir mutluluktu. Böylece iç dünyamı ve yorucu çalışmalarla geçen bu hayatın bütün ayrıntılarını öğrendi. Gerekli titizlik gösterilmeyince, aldatmanın ve zengin olmanın hiç mesele olmadığı bu görevde gösterdiğim dürüstlükten dolayı kralım bana Mademoiselle de Vandenesse dediğini duyunca elimi tuttu. Üzerine bir sevinç gözyaşı düşürerek öptü. Bu beklenmedik rol değişimi, bu müthiş güzel övgü, çok çabuk belirtilen ama daha da çabuk anlaşılmış bu düşünce, işte aradığım erkek, işte hayatımın insanı düşüncesi, alçak gönüllülük göstermenin büyüklük olduğu, aşkın duygulara yasaklanmış bir yerde kendini gösterdiği bu el öpmede gizli bulunan bütün bu itiraflar, bu yücelikler kasırgası, bütün ağırlığıyla yüreğime çöktü ve ezdi beni. O an müthiş küçük hissettim kendimi. Ayaklarının dibinde ölmek isterdim. Ah Henriette, siz bize her zaman her şeyde aşacaksınız. Benden nasıl kuşkulanabilirsiniz? Az önce kuşkulanmıştınız benden. Gözlerinin pırıltısını yalnız benim için bulandıran anlatılmaz bir boşlukla bakarak, bugün için değil ama sizi böylesine yakışıklı görünce bir kadın yüreğinizdeki hazineleri anlayacak, size tapacak, Felix'imizi bizden çalacak ve burada her şeyi mahvedecek, Madeleine üzerindeki tasarılarımızı da bozacak diye düşündüm kendi kendime. Madeleine ben ona mı bağlıyım ki? Dedim şaşkınlıkla. Bir sessizliğe gömüldük. Monsieur de Morcerf gelip zamansız bir biçimde bozdu bu sessizliği. Yüreğim dolu dolu güç bir konuşma yapmaya katlanmak zorunda kaldım. Kralın o dönemde izlediği siyasete ilişkin içten yanıtlarım Kont'un görüşlerine ters geldi. Kont beni majestelerinin amaçlarını açıklamaya zorladı. Atlarına, tarım işlerinin durumuna, beş çiftliğinin durumundan hoşnut olup olmadığıma ilişkin sorularıma karşın evde kalmış bir kızın huysuzluğu ve bir çocuk inatçılığıyla sürekli siyasete getirmek istiyordu lafı. Çünkü bu tür insanlar ışığın parladığı noktaya çarparlar, sürekli vızıldayarak oraya dönerler, ruhu yorarlar, tıpkı sineklerin camlara çarparken kulakları yorması gibi. Henry suskundu. Genç yaşımın heyecanlarıyla alevlenebilecek olan bu konuşmaya bir son vermek için tek heceli ve onaylayıcı sözlerle karşılık verdim. Yararsız tartışmalardan kaçınmaya çalıştım böylelikle. Ama Monsieur de Morcerf nezaketimde de küçümsemeler bulunduğunu sezebilecek kadar zekiydi. Sürekli haklı çıkmasına öfkelenerek baş kaldırdığında kaşları alnındaki çizgileri oynadı, gözleri parladı, kırmızı burnu daha bir kızardı, delilik nöbetlerini gördüğüm günkü gibiydi. Henry çocuklarını savunmak ya da haklı çıkmak için harcadığı gücü benim için gösteremeyeceğini belirten yalvarır gözlerle baktı bana. O zaman Kont'a kendisini ciddiye alıyormuş gibi davranmaya başladım. Alıngan ruhunu ustalıkla yönetmeye özen gösterdim. ''Zavallı dostum, zavallı dostum'' diyordu Henrit. Kulağıma bir meltem gibi gelen bu sözleri birçok kez yineledi. Sonra başarıyla araya girebileceğini kestirince bizi susturarak ''Ne kadar can sıkıcı olduğunuzu biliyor musunuz beyler?'' Bu söz üzerine Kont kadınlara karşı gösterilmesi gereken şövalyece boyun eğiş tavrını gösterdi. Siyasi konuları bıraktı, biz de boş laflarla huzursuz ettik onu. Sürekli aynı alanda dolaşmaktan başı döndüğünü söyleyerek bizi gezinmekte serbest bıraktı. Acı tahminlerim doğruydu. 15 yıldan beri bu hastanın heveslerini, sancılarını yatıştırmış olan bu vadinin o sarhoşluk veren hoş manzarası, ılık ve güzel havası artık işe yaramaz olmuştu. Başka insanlarda sertliklerin kaybolduğu, keskin köşelerin düzlendiği bir yaşta, yaşlı asilzadenin huyu eskisinden de saldırgan olmuştu. Birkaç aydır yerli yersiz hiçbir aklı nedene dayanmadan her şeye sırf karşı çıkmış olmak için karşı çıkıyordu. Her şeyin nedenini soruyor, bir gecikme ya da unutkanlık dolayısıyla endişeye kapılıyor, durup dururken ev işlerine burnunu sokuyor, kimsenin kendi başına bir şey yapmasına izin vermiyor, karısını, uşakları, hizmetçileri bıktıracak ölçüde evin en küçük işlerinin hesabını soruyordu. Eskiden uygun gibi gözüken bir neden olmadıkça hiç kızmazdı. Şimdi sürekli bir öfke ve hiddet içindeydi. Belki de servetini artırma çabaları, tarım işlerinin gerektirdiği yatırımlar, hareketli bir yaşam o zamana kadar kaygılarını sınırlamış, düşüncelerini oyalamış, sinirli mizacını dizginlemişti. Belki de bugün uğraşabilecek bir işi olmaması, hastalığını kendi kendisiyle kavgaya dönüştürüyordu. Artık dışarıda oyalanabileceği işi gücü olmayınca bu hastalık sabit fikir haline gelmişti. Bedensel ben, ruhsal benin egemenliği altına girmişti. Kont kendi kendisinin hakimi olmuştu. Tıp kitapları okuyor, tanımlarına rastladığı hastalıkların kendisinde de bulunduğuna inanıyor ve önceden kestirilmesi olanaksız, dolayısıyla da gerçekleştirmeleri de kolay olmayan, sürekli değişen, işitilmemiş sağlık önlemleri alıyordu. Kimi zaman gürültü istemiyordu. Kontes çevresinde tam bir sessizlik yaratınca da sanki bir mezarın içinde yaşadığını söyleyerek sızlanmaya başlıyordu. Gürültü etmemekle Trappe tarikatı rahiplerinin ölüm sessizliği arasında bir fark bulunduğunu söylüyordu. Bazen dünya işlerine sahte bir ilgisizlik gösteriyor. O zaman bütün ev rahat bir nefes alma olanağı buluyor. Çocuklar oyun oynuyor. Ev işleri hiçbir eleştiriye uğramadan sürdürülüyordu. Ama ansızın gürültü ortasında acıklı bir sesle haykırabiliyordu. Beni öldürmek istiyorlar. Sevgilim, bu durumda çocuklar söz konusu olsaydı onları rahatsız eden şeyin ne olduğunu hemen keşfederdiniz diyordu karısına. Sesine kattığı ters ve soğuk hava bu sözlerin haksızlığını daha da ağırlaştırıyordu. Havanın en küçük değişmelerini bile gözlemleyerek giyinip soyunuyor, barometreye bakmadan adım atmıyordu. Karısının gösterdiği anaca titizliğe karşın hiçbir yemeği beğenmiyor, midesinin çok kötü olduğunu, sürekli hazımsızlık nedeniyle geceleri gözünü kırpmadığını söylüyordu. Yine de yiyor, içiyor, hazmediyor, en tecrübeli hekimleri bile hayrete düşürecek şekilde deliksiz uykular uyuyordu. Durmadan değişen buyrukları uşaklarla hizmetçileri bıktırıyordu. Bütün uşak ve hizmetçiler gibi onlar da alışkanlıklarına göre davranan insanlardı. sürekli değişen sistemlerin gereklerine uyum göstermekte zorlanıyorlardı. Kont açık havanın bundan böyle sağlığı için zorunlu olduğu bahanesiyle pencerelerin açık tutulmasını emrediyordu. Birkaç gün sonra ya fazla rutubetli ya fazla sıcak olan hava dayanılmaz oluyordu. İşte o zaman da homurdanmaya başlıyor, kavga çıkarıyor, kendini haklı çıkarmak için daha önce verdiği emri inkar ediyordu. Karısının kendisine çelişkilerini göstermeye çalıştığı bütün tartışmalarda bu unutkanlık ya da kötü niyetle üstün geliyordu. Kloşkort'ta da oturmak öylesine dayanılmaz bir hal almıştı ki, bilgin bir insan olan Rahip Dominis bile bazı sorunları çözme bahanesiyle uzakta kalmayı tercih ediyordu. Kontes kocasının bu hiddet nöbetlerini eskisi gibi aile çevresi içinde gizleyebilme umudunu yitirmişti artık. Uşak ve hizmetçilerin tümü vaktinden önce yaşlanmış, bu adamın öfkesinin sınırı aştığı kavgalara tanık olmuşlardı şimdiden. Kontese öylesine bağlıydılar ki dışarıya hiçbir şey sızdırmıyorlardı. Fakat Kontes bir gün insan saygısının kaldıramayacağı bu taşkınlıkları herkesin öğrenmesinden korkuyordu. Kont'un karısına karşı davranışları konusunda korkunç ayrıntılar öğrendim. Onu avutacağına, korkunç kehanetlerle eziyor ve çocuklarına uygulamak istediği saçma tedavi yöntemlerine yanaşmayınca başlarına gelebilecek felaketlerden onu sorumlu tutuyordu. Söz gelimi Kontes Jacques ve Madeleine'le gezintiye mi çıktı? Kont havanın açık ve bulutsuz olmasına bakmadan bir fırtına kopacağını haber veriyordu. Hele hele söylediği doğru çıkacak olursa onurunun okşanmasıyla çocuklarının derdine karşı duygusuzlaşıyordu. Diyelim ki çocuklardan biri hastalandı. Kont hastalığın sebebini karısının benimsemiş olduğu tedavi yönteminde aramak için zekasının bütün inceliklerini kullanıyor. Her zaman şu kahredici sözlerle bitiriyordu cümlesini. Çocuklarınız bir daha rahatsızlanırsa bunun sebebi siz olacaksınız diyordu. Bütün ev işlerinde de aynı tavır içinde oluyor ve yaşlı arabacının deyimiyle şeytanın avukatı olarak her şeyin yalnızca en kötü tarafını görüyordu. Kontes Jacques ve Madeleine'in yemek saatlerini değiştirmişti. Böylelikle bütün şimşekleri kendi üstüne çekerek onları kontun hastalığının korkunç etkilerinden uzak tutmuştu. Madeleine ve Jacques babalarını seyrek görüyorlardı. Kont bencilce bir sapıklığa düşmüştü. Yol açtığı dertlerin farkında bile değildi. Bana içini dökerken özellikle kendi ailesine karşı fazla iyi davrandığından yakınmıştı. Böylece her şeyi kasıp kavuruyor, tıpkı bir fil gibi çevresindeki her şeyi yıkıyor, kırıyordu. Kurbanını yaraladıktan sonra da ona hiç elini sürmediğini iddia ediyordu. Kontes'le karşılaştığımda alnında gördüğüm ustura izlerine benzeyen çizgilerin nereden geldiğini anladım o zaman. Soylu ruhlarda acılarını belirtmelerine engel olan bir utanç vardır. Bu acılarını kendilerini seven kimselerden haz duydukları bir acımayla ve gururla gizlerler. Bunun için çok üstelememe karşın doğru dürüst bir cevap alamadım Henry'den. Beni üzmekten korkuyor, bazı itiraflarda bulunurken arada bir yüzü kızarıyor ve sık sık sözünü kesiyordu. Ama kontun başıboşluğunun Clochegourde'daki dertleri büsbütün arttırdığını anlamakta gecikmedim. Birkaç gün sonra, Henry, topraklarınızı böylesine mükemmel biçimde düzenleyerek konta uğraşacak hiçbir iş bırakmamakla hata etmediniz mi? Dedim. Böylece derdini bütünüyle anladığımı gösterdim. Dostum, durumum çok zor, çok dikkatli olmak zorundayım. İnanın ki bütün imkanları kullandım. Şimdi artık umutlar kurudu. Gerçekten de üzüntüler gittikçe büyüdü. Monsieur de Morsof ve ben sürekli karşı karşıyayız. Bu nedenle bu sıkıntıları çeşitli alanlara dağıtarak hafifletemiyorum. Ne olursa olsun her türlü sonuç benim için aynı derecede üzüntü verici olacaktır. Bir ara Clochegourde'da da bir koz evi kurmayı öğütleyerek kontu oyalamayı düşündüm. Tors'un eski ipek sanayisinden kalmış birkaç dut ağacı var çevrede. Ama evde yine öyle despotça hareket edeceğine, üstelik de bu iş yüzünden binlerce başka sıkıntıyla karşılaşacağımı anladım. Şunu iyi biliniz ki, kötü niteliklerini çevresindekiler bastırabilir, tutkular ve insanlık saygısı bunları engeller, hızlarını keser. Daha sonra insan yaşlandıkça ve bir de yalnız kalınca, küçük kusurlar ne kadar uzun süre bastırılmışsa o kadar da korkunç biçimde ortaya dökülür. İnsan zayıflıkları temelden bayağıdır, ne yatışır ne de biter. Dün verdiğinizi bugün yarın sürekli isterler, ayrıcalıkları hemen benimserler ve bunların alanlarını genişletmek isterler. Güç bağışlayıcıdır, gerçekler karşısında boyun eğer doğrudur, sakindir. Oysa zayıflıktan kaynaklanan tutkular acımasızdır. gizlice çalınmış meyveleri sofradaki meyvelere yeğleyen çocuklar gibi davranmak böyle tutkulara mutluluk verir. Monsieur de Morcerf de benim bir yanlışımı yakalayınca büyük bir sevinç duyuyor. Aslında hiç kimseye aldatabilecek bir karakterde olmamasına karşın beni aldatmaktan zevk duyuyor. Yeter ki kurnazlığı anlaşılmasın. Gelişimden bir ay kadar sonra bir sabah sofradan kalkıldığında kontes koluma girdi. Meyve bahçesine açılan kapıdan yavaşça çıktık ve birlikte bağlara doğru gittik. Of, bu adam beni öldürecek. Oysa yaşamak istiyorum ben. Yalnız çocuklarım içinde olsa yaşamak istiyorum. Bir tek gün bile huzur bulamayacak mıyım ben? Hep çalılıklar üstünde yürümek, her an düşecek gibi olmak, düşmemek için her an dikkatli davranmak. Bu çabaya hangi insan dayanabilir? Çabalarımı hangi alana yönelteceğimi bilebilseydim, nelere karşı direneceğim belli olsaydı, alışırdım buna ama yok. Saldırının hedefi her gün değişiyor, beni savunmasız durumda yakalıyor. Derdim bir değil Felix, binlerce dert içindeyim. Zorbalığı iğrenç bir hal aldı. Tıp kitaplarını okudukça olmayacak isteklerde bulunuyor. Üstelik aklınıza gelmeyecek şeyler bunlar dostum. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, nasıl dayanmalı? Öldürecek beni. Yok, ben kendimi öldüreceğim ama bu da bir cinayet. Kaçsam mı? Ya çocuklar? Ayrılsam? Ama 15 yıllık bir evlilikten sonra babama Monsieur de Morcerf'le oturamayacağımı nasıl söylerim? Annem ya da babam buraya gelse akıllı, uslu, kibar gösterecektir kendisini. Ayrıca evli kadınların anne babaları mı vardır ki? Canları da malları da kocalarınındır. Mutlu denemese de sakin bir hayatım vardı. Temiz, lekesiz yalnızlığımdan ne yalan söyleyeyim güç alıyordum. Ama bu olumsuz mutluluktan da yoksun kalırsam günün birinde çıldırırım. Direncim kendimle ilgili olmayan güçlü nedenlerden ileri geliyor. Sonu gelmeyen acılar çekecekleri önceden belli olan zavallı yaratıkları dünyaya getirmek bir cinayet değil midir? Bununla birlikte davranışlarım o kadar ağır sorunlara yol açıyor ki bunları kendi kendime vereceğim kararlarla sonuçlandıramam. Hem yargıç hem mahkumum ben. Yarın Tours'a gidip yeni günah çıkarıcım Rahip Birotto'ya akıl danışacağım. Çünkü sevgili erdemli rahibim Laberge öldü. Sert ama havarilere özgü gücünün eksikliğini her zaman hissedeceğim. Onun yerini alan yenisi ise yumuşak, tatlı bir melek, insanı azarlayacağı yerde duygulanıyor. Ama dinsel ortamda hangi cesaret artmaz ki? Hangi düşünce kutsal ruhun sesiyle güçlenmez? Tanrım, hangi nedenle cezalandırılıyorum? Ama buna inanmak gerek. Evet, inanalım Felix. Temiz ve kusursuz olarak göklere varmadan önce bir ateş potasından geçmemiz gerek. Susmalı mıyım? Bir dostum bağrında gözyaşı dökmemi yasaklıyor musunuz? Kim çözecek bu kuşkularımı? Vicdanım hiçbir şeyimi kötü bulmuyor. Yıldızlar yukarıdan insanların üzerine ışık saçıyor. İnsan ona yalnızca temiz, lekesiz düşüncelerini yollayınca ruh dediğimiz bu insani yıldız niçin bir dostu kendi ateşiyle kuşatmasın? Bu müthiş yakınmayı sessizlik içinde sıcacık elini benim daha sıcak avuçlarımda sıkarak dinliyordum. Orada mısınız diye bağırdı Kont. Bulunduğumuz yere doğru geliyordu. Ben geleli beri Kont ya biraz eğleneceğini sandığından ya da Kontes'in bana acılarını anlatmasından ve dert yanmasından kuşkulandığından ya da paylaşamadığı bir zevki kıskandığından ısrarla konuşmalarımıza karışmak istiyordu. Nasıl da izliyor beni. Hadi bağlara gidelim, kurtuluruz ondan. Çitleri siper edelim, kendimize de görmesin bizi. Sık bir çiti siper alarak koşa koşa bağa ulaştık. Çok geçmeden badem ağaçlarıyla çevrili bir yolda ve konttan uzaktaydık. Sevgili Henry dedim o zaman. Elini yüreğimin üstüne bastırdım. Onu o acılı haliyle seyretmek için durdum. Eskiden kibar çevrenin tehlikeli yollarından ustaca geçebilmem için yol göstermiştiniz bana. İzin verirseniz eşit silahlarla vuruşmadığınız için ister istemez kaybedeceğiniz şahitsiz bir düelloyu bitirmenize yardımcı olabilmek umuduyla ben de size akıl vereyim. Bir deliyle daha fazla uğraşmayın artık. Susun dedi gözlerinden süzülen yaşları tutmaya çalışarak. Dinleyin Harriet, size olan aşkımdan dolayı katlanmak zorunda olduğum o konuşmaları bir süre çektikten sonra çoğu zaman düşüncelerim karışıyor, başıma ağrılar giriyor. Kont beni aklımdan kuşkulanacağım bir duruma düşürüyor. İstemesem de durmadan yinelenen düşünceler beynime yerleşiyor. Her şeyle belli olan merak illeti bulaşıcı değildir aslında ama delilik nesnelere ele alış tarzında kendini gösterir ve sürekli tartışmalar ardında gizlenirse çevresindeki insanlara büyük zararlar verebilir. Sabrınıza hayran olmamak elde değil ama bunalıma götürmüyor mu sizi bu? Bu yüzden kendiniz için, çocuklarınız için artık Kont'a başka türlü davranmanız gerekir. Onun bencilliğini sizin olağanüstü kibarlığınız geliştirdi. Bir anne şımarttığı çocuğuna nasıl davranıyorsa öyle davranıyorsunuz ona. Ama şimdi yaşamak istiyorsanız, ki istiyorsunuz, üzerindeki gücünüzü gösterin. Biliyorsunuz ki sizi sever, sizden çekinir. Öyle davranın ki daha çok çekinsin sizden. Sürekli değişen tavırlarına değişmez iradenizle karşı koyun. O nasıl sizin tanıdığınız ayrıcalıkları arttırıyorsa siz de ona karşı gücünüzü arttırın. Nasıl deliler bir hücreye kapatılırsa siz de onun hastalığını manevi bir hücrede hapsedin. Acı acı gülümseyerek, sevgili çocuk, ancak taş yürekli bir kadın yapabilir bunu. Anayım ben, asla iyi bir cellat olamam. Evet, acı çekmeyi bilirim ama başkalarına acı çektirmeye gelince hiçbir zaman onurlu ya da büyük bir sonuç almak için de olsa yapamam böyle bir şeyi. Ayrıca yüreğime yalan söyletmem, sesimi değiştirmem, bakışlarımı sertleştirmem, davranışlarımı bozmam gerekmeyecek mi? Benden böyle yalanlar istemeyin. Ben Monsieur de Morsof'la çocukları arasına girebilirim. Hiç kimseye değmesin diye darbelerine ben hedef olacağım. Bunca çıkar çatışmasını uyuşturabilmek için yapabileceğim bu kadar işte. Bırak da tapayım sana, ermiş kadın, ermişlerin ermişi. Bir dizimi yere koydum, giysisini öptüm, gözyaşlarımı orada kuruladım. Ama ya öldürürse size, diye sürdürdüm konuşmama. Sarardı, gözlerini göğe doğru kaldırarak konuştu. Tanrı'nın isteği yerine gelmiş olur. Kral sizden söz ederken babanıza, o Morsof denen herif hala yaşıyor mu diyordu. Kralın ağzında bir şaka olan şey burada bir cinayettir, diye karşılık verdi. Önlemlerimize karşın kont izimizi bulmuştu. Kontes'in bana bu önemli sözü söylemek için durduğu yerde bir ceviz ağacının altında kanter içinde yetişti bize. Onu görünce bağ bozumundan söz etmeye başladım. Acaba haksız kuşkulara mı kapıldı? Ama tek kelime bile söylemeden, ceviz ağaçlarının verdiği serinliğe hiç aldırış etmeden öylece durup bizi inceledi. Arada bir anlamlı bir tavırla duraksayarak kestiği abuk subuk birkaç sözden sonra kalbinin ve başının ağrıdığını söyledi. Acındırmaya çalışmadan, ağrı ve sızılarını abartılı sözcükle anlatmaya çabalamadan eğik başlı bir şekilde dert yandı. Hiç aldırış etmedik sözlerine. Dönerken daha da fena hissetti kendisini, yatağa yatmaktan söz etti. Eve varır varmaz pek rastlanmayan bir doğallıkla hemen yattı. Hastalık hastası olmasının getirdiği ateşkes süresinden yararlandık. Madeleine'i de yanımıza alıp sevimli taraçamıza indik. Bir iki tur attıktan sonra Kontes, ''Kayıkla bir gezinti yapalım, bekçi bugün bizim için balık avlamaya çıktı, ona bakarız.'' dedi. Küçük kapıdan çıktık, kayığın yanına gittik, içine atladık ve Andrei'nin akıntısına karşı ağır ağır kürek çekmeye başladık. Olmayacak şeylerle eğlenebilen üç çocuk gibi kıyılardaki otlara, mavi yeşil yusufçuklara bakıyorduk. Böylesine derin kederlerinin arasında bu kadar sakin zevkler tadabilmesine şaşıyordu Kontes. Ama mücadelelerimize aldırış etmeden sürüp giden doğanın sakinliğe avutucu bir etki yaratmaz mı üzerimizde? Bastırılmış isteklerle dolu bir aşkın çırpınması suyun çırpınışıyla uyum sağlıyor, insan eliyle hiç bozulmamış çiçekler en gizli düşlerini dile getiriyor, kayığın sallantısı belli belirsiz biçimde ruhta uçuşan düşüncelere özeniyordu. Doğanın uyumunu benimseyerek yükselen sözler esrarlı bir güzelliğe büründü. Güneşin alev alev çayıra boşalttığı ışığa eklenen bakışlar daha bir parlaklaştı. Irmak sanki üzerinde uçtuğumuz bir patika oldu. Nihayet yaya yürümenin gerektirdiği hareketlerle oyalanmaz olunca zihnimiz evrene daldı. Hareketleri hoş, sözleri kışkırtıcı olan küçük ve özgür bir kızın taşkın sevinci de Platon'un düşlediği ve gençlikleri mutlu bir aşkla dolmuş herkesin yakından tanıdığı, o eşsiz yaratığı hayalinde canlandırmaktan hoşlanan iki özgür ruhun ifadesi demek değil midir? Bu anları size anlatılması zaten olanaksız olan tüm ayrıntılarıyla değil, bütünüyle belirtmek için şunları söyleyebilirim. Birbirimizi bütün güzelliklerle, çevremizdeki bütün nesnelerle seviyorduk. Dilediğimiz mutluluğu ruhumuzda duyuyorduk. Bu mutluluk öyle keskin biçimde ruhumuza işliyordu ki kontes eldivenlerini çıkardı. Gizli bir ateşi gidermek istiyormuş gibi güzel ellerini suya bıraktı. ''Yalnız kendi kıyılarınızda avlanabildiğinize göre nerede balık avlattırıyorsunuz?'' diye sordum. ''Pontiruan'ın oralarda. Ha, şimdi Pontiruan'dan Clochegord'a kadar ırmak bizim. Monsieur de Morcerf son 2 yılda birikmiş paraları ve şeref ödeneğinden gelen paralarla 40 dönümlük bir çayır aldı. Şaşırdınız mı yoksa buna?'' ''Ben bütün vadenin sizin olmasını isterdim.'' Bir tebessümle karşılık verdi bu sözlerime. Pontiruan'ın alt bölümüne, Andre'nin genişlik kazandığı balık avlanan yere geldik. Balık avlanan Martuni'ye görünce, ''Ne haber Martuni?'' dedi. ''Ah Kontes Hazretleri, talihsizliğimiz üstümüzde, 3 saattir uğraşıyoruz, değirmenden buraya kadar geldik ve daha hiçbir şey tutamadık.'' dedi. Son ağ atışlarını izlemek için kıyıya yanaştık. Üçümüz de bir boylord gölgesine oturduk. Kavak cinsinden olan bu ağaç beyaz kabukludur ve Tuna üzerinde, Loire üzerinde ve belki de bütün büyük ırmaklar üzerinde bulunur. Baharda ipeğe benzer beyaz bir pamuk çıkarır ve onu çiçeğiyle sarar. Kontes aradı, huzuruna kavuşmuşa benziyordu. Şimdi dertlerini bana açtığından ve aşksız, tertemiz ve eğlencesiz ama güzellikten ve kokulardan yoksun olmayan Madeleine gibi iki göz, iki çeşme ağlayacağı yerde Eyüp gibi feryat ettiği için neredeyse pişmandı. Ayaklarının dibine kadar getirilen ağın içi balık doluydu. Yeşil sazanlar, küçük tekirler, turna balıkları ve büyük bir sazan otların üstünde zıplamaktaydı. ''Bu işin içinde bir iş var.'' dedi bekçi. İşçiler ağlara değdiğini dokundurmuş bir periye benzeyen bu kadına büyük bir hayranlıkla baktılar. Gözleri büyüdü. Bu sırada çayırların ortasında atını 4 nala sürmekte olan Seyis gözüktü. Kendisini gören Henrit bir an sarardı. Jacques yanımızda değildi. Vergilius'un şairane bir biçimde belirttiği gibi en önemsiz bir olayda bile annelerin yapacağı ilk şey çocuklarını bağırlarına basmaktı. ''Jacques, Jacques nerede? Ne oldu oğluma?'' diye bağırdı. ''Beni sevmiyordu. Eğer sevseydi, benim acılarım karşısında da bu umutsuz dişi aslan tavrını alırdı.'' ''Hanımefendi, Kont Hazretleri biraz ağırlaştı.'' dedi. Derin bir soluk aldı. Birlikte koşmaya başladık. Madeleine arkamızdan geliyordu. ''Siz yavaş yavaş gelin. Kızcağız fazla terlemesin. Biliyorsunuz Monsieur de Morcerf de sıcak havada koşunca ter içinde kalmıştı. Ceviz ağaçlarının altında durması felakete yol açtı.'' Üzüntü ve heyecanla söylenen bu sözler ne kadar temiz kalpli bir insan olduğunu gösteriyordu. Kont'un ölümü bir yıkım olurdu onun için. Bir duvar aralığından geçti, bağlar arasında yürüdü ve çabucak Clochegord'a vardı. Ben de dediği gibi gerçekten yavaş yavaş döndüm oraya. Henry'nin bir sözü aydınlatmıştı beni ama. Düşen yıldırımın ambara istif edilmiş ürünü mahvetmeden önceki bir anlık aydınlatması gibi bir şey olmuştu. Su üzerinde yaptığımız o gezinti sırasında onun gözdesi olduğumu sanmıştım. Ama şimdi son söylediği sözlerde içten olduğunu acı bir şekilde anlamıştım. Bir sevgili her şey değilse hiçbir şeydir. Her istediğinde bilinçli bir seçim bulunan, umduğu okşamaları düşünerek kendinden geçen ve ileride tadacağı şehveti şimdilik ancak ruhunu doyuran zevklere karıştıran bir aşkla seven yalnızca bendim demek ki. Henry seviyordu. Ama aşkın zevkleri ve fırtınaları konusunda bir şey bilmiyordu. Ermiş bir kadının Tanrı ile yaşaması gibi duyguyla yaşıyordu o da. Bir arı sürüsü çiçek açmış bir daim çevresinde nasıl dolanırsa, onun düşünceleri ve değerlendirilmemiş duyguları da öyle toplanıyordu çevremde. Ama asılı olan ben değildim. Yaşamında bir rastlantıdan başka bir şey değildim. Bütün yaşamı değildim onun. Tahtını yitirmiş bir kraldım, ülkemi bana kimin geri verebileceğini düşünerek gidiyordum. Çılgın bir kıskançlık içindeydim. Hiçbir şeyi göze almadığım, şimdi daha ince ve karışık bulduğum bir sevginin bağlarını, sahip olmanın verdiği yasal hakkın zincirleriyle sıkıştırmadığım için kendi kendime kızıyordum. Kont'un belki de gerçekten ceviz ağacının altındaki serinlikte üşütmesinden kaynaklanan rahatsızlığı birkaç saat içinde ağırlaştı. Ünlü bir doktor olan Origeti'yi getirmek üzere Tors'a gittim ama kendisini ancak akşamüstü getirebildim. Doktor Origet o gece ve ertesi gün Clochegord'da da kaldı. Seyisi sık sık sülük bulmaya yolladıysa da acele kan almak gerektiğini düşündü. Ne var ki neşteri de yoktu yanında. Berbat bir havada hemen Aza'ya koştum ve cerrah Deslantes'i uyandırdım. Bir kuş gibi uçup gelmeye zorladım adamı. 10 dakika daha geçse kont ölecekti. kan alınması onu kurtardı. Bu ilk başarıya karşın Doktor Kont'un tehlikeli bir iltihaplı hummaya 20 yıl boyunca sağlıklı yaşamış kimselerde görülen hastalıklardan birine tutulduğunu düşünüyordu. Perişan bir durumda olan Kontes bu tehlikeli duruma kendisinin neden olduğu kanısındaydı. Uğraşma ve didinmelerimden dolayı bana teşekkür edecek halde değildi. Elime kondurduğu öpücükle aynı değerdeki gülümsemelerle yetinmekteydi. Oysa ben bu gülümsemelerde yasak aşkın pişmanlıklarını okumak isterdim. Ama bu olağanüstü temiz bir ruhta görülmesi acı veren bir pişmanlıktı. Uydurma bir cinayetle yalnız kendisini suçlayarak soylu diye baktığı kimseye sevgisini, hayranlığını belirtmeyi ifade ediyordu. Laura da Noves Petrarca'yı nasıl sevmişse o da öyle seviyordu hiç kuşkusuz. Francesca da Kimini'nin Paola'yı sevdiği gibi sevmiyordu. Bu iki tür aşkın birleştiğini sanan biri için ne müthiş bir keyif. Kontes bir yaban domuzu inine benzeyen bu odada kirli bir koltuk üstünde bedeni çökmüş, kolları sarkmış durumda kalmıştı. Doktor ertesi akşam gitmeden önce geceyi uykusuz geçirmiş olan Kontes'e bir hasta bakıcı tutmasını söyledi. Hastalık tahminlerden uzun sürebilirdi. ''Hasta bakıcı mı? Hayır, hayır, ona biz bakarız, kurtarmalıyız onu.'' diye haykırdı bana bakarak Kontes. Doktor bu çıkış üzerine şaşkına döndü ve esrarlı bir tavırla baktı bize. Kontes'in bu sözleri başarısız kalmış bir cinayeti akla getirecek türdendi. Haftada iki kez uğrayacağına söz verdi. Deslantes'e izlenmesi gereken yolu anlattı. Kendisinin Torst'tan çağrılmasını gerektirebilecek belirtilerin neler olabileceğini söyledi. Kontes'in hiç değilse iki gecede bir uyku uyuyabilmesini sağlamak amacıyla Kont'u nöbetleşe olarak bir gece kendisinin, bir gece benim beklememi önerdim. Böylece büyük çabalardan sonra üçüncü gece uyumaya razı ettim onu. Kont daldığı bir sırada evde tam bir sessizlik hakim olunca Henriette'in odasından bir inilti geldi. Öyle büyük bir kaygı duydum ki hemen görmeye gittim kendisine. Dua iskemlesinin önünde diz çökmüştü. Gözlerinden yaşlar boşanıyor, kendini suçluyordu. ''Tanrım, bir dertleşmenin bedeli buysa eğer bir daha hiç şikayet etmeyeceğim.'' diye bağırıyordu. Beni görünce... ''Onu yalnız bırakmışsınız. Ağladığınızı duydum. Bir şey mi oldu diye merak ettim. Yok, iyiyim ben.'' Monsieur de Morcerf'un uyuduğundan emin olmak istedi. Birlikte aşağı indik ve bir lamba ışığında yüzüne baktık. Kont uyumuş olmaktan çok alınan fazla kan yüzünden zayıflamıştı. Titrek elleriyle yorganını üzerine çekmeye çalışıyordu. ''Bu hareketleri can çekişen insanların yaptığını söylerler. Ah, eğer bu bizim yol açtığımız hastalıktan ölecek olursa bir daha kesinlikle evlenmeyeceğime yemin ediyorum.'' dedi Henriette, elini etkileyici bir tavırla Kont'un başına koydu. ''Onu kurtarmak için her şeyi yaptım.'' ''Ah, siz iyi bir insansınız ama benim suçum büyük.'' O buruşmuş alnın üzerine eğildi, bir bezle terini sildi, bir ermiş gibi öptü onu ama bu okşamayı işlenmiş bir günahın kefareti gibi görünce gizli bir sevinç duymadan da edemedim. Kont titrek bir sesle su dedi. ''Bakın, yalnız beni tanıyor.'' dedi Henriette ve bir bardak su getirdi ona. Sesiyle, sevgi dolu davranışlarıyla aramızdaki duyguları kısıtlamaya çalışıyor, beni hastaya kurban ediyordu. ''Henriette, ne olur gidin dinlenin biraz.'' dedim, telaşlı bir buyurganlıkla sözümü keserek, ''Henriette yok artık. Yatın da hastalanmayın. Çocuklarınız da, o da kendinize dikkat etmenizi buyuruyorlar. Bencilliğin yüce bir erdem olduğu durumlar vardır.'' ''Evet, belki de haklısınız.'' diye karşılık verdi. Kocasını bana bırakarak gitti. Pişmanlığın yalvaran gücüne katılmış çocukça incelikleri olmasa, yakında bir çılgınlık yapabileceğine ilişkin birer belirti sayılabilecek hareketler içindeydi. Bu temiz ve lekesiz ruhun alışılmış davranışlarıyla karşılaştırınca bu gördüklerim korkunçtu ve beni korkutmuştu. Doktor yeniden geldiğinde Henriette'imle ilgili endişelerimi söyledim kendisine. Kapalı bir biçimde olmasına karşın bu sözlerim Origet'in kuşkularını dağıttı. Kont'un eninde sonunda böyle bir kriz geçirmesinin kaçınılmaz olduğunu, ceviz ağaçlarının altında kalmasının da hastalığın ortaya çıkmasına fırsat vererek zarardan çok yarar sağladığını söyledi. Ve o güzel ruhun acılarını yatıştırdı. Kont 52 gün boyunca ecelle boğuştu. Henriette ve ben sırayla 26 gece uyanık bekledik. Hiç kuşkusuz Monsieur de Morcerf kurtuluşunu gösterdiğimiz özene, Origet'in söylediklerini harfiyen yerine getirmemize borçluydu. bir görevin gizlice başarılmasından başka bir şey olmadıkları halde iyi davranışlardan akıllıca gözlemler sonucu kuşku duyan filozofu andıran bu adam, Kontes'le aramdaki özveri savaşına tanık olmakla birlikte beğenme, övme konusunda aklanmış olmaktan o kadar korkuyordu ki bizi gözetlemekten kendini alamıyordu. Doktor üçüncü gelişinde bana şunları söyledi. Böyle hastalıklarda maneviyatsızlık ölümün en büyük yardımcısıdır. Hele Kont'unki gibi bir maneviyat düşüklüğü. Hastanın yaşamını ellerinde tutanlar doktor, hasta bakıcı, çevresindeki diğer insanlardır. Bir tek sözcük, küçük bir hareketin getireceği büyük bir üzüntü, hasta üzerinde zehir etkisi yapar adeta dedi. Benimle böyle konuşurken Origet yüzümü ve duruşumu inceliyordu ama gözlerimde temiz bir ruhun açık ifadesini gördü. Gerçekten de bu aman vermez hastalık süresince bazen en temiz vicdanlara bile bulaşan o irade dışı kötü düşüncelerin en hafifi bile gelmedi aklıma. Doğayı büyüklüğüyle görmeye alışkın olanlar onda her şeyin benzeşme yoluyla birliğe doğru gitmekte olduğunu görürler. Ruhsal dünyada böyle bir ilkeye uymaktadır herhalde. Temiz bir ortamda her şey temizdir. Henriette'in yanında göğün kokusunu çekiyordum ciğerlerime. Hoş olmayan bir istek beni ondan bir daha dönmemek üzere uzaklaştırabilirdi. Böylece o benim için yalnızca mutluluk değil, aynı zamanda erdemdi. Bizi hastaya karşı müthiş dikkatli ve özenli gördükçe doktorun söz ve davranışlarında içten ve saygılı bir yan belirmeye başlamıştı. Origet sanki içinden işte gerçek hastalar yaralarını gizliyor ve böyle bir durumda unutabiliyorlar diyordu. Bu büyük adama göre böyle çökmüş insanlarda sık rastlanan bir çelişkiyle Monsieur de Morcerf hastalığı sırasında sabırlı davranmış. Hiçbir şeyden şikayet etmemiş, yumuşak başlı bir tavır içinde olmuştu. Oysa hastalanmadan önce en basit bir şeye bile defalarca karşı çıkmadan yapamazdı. Bir zamanlar o kadar inkar ettiği bu tıbba teslim olmasının nedeni gizli bir ölüm korkusuydu. Kuşkusuz son derece yiğit ve cesur olan bir adamdaki başka bir çelişki. Bu korku onun başına gelen felaketlerle oluşan yeni karakterinin garipliklerini oldukça güzel bir şekilde açıklıyordu. Söyleyeyim mi size Natalie? Söylesem inanacak mısınız? Bu 50 gün ve arkasından gelen bir ay yaşamımın en güzel anları oldu. Yağmurların, sellerin, derelerin döküldüğü, ağaçların ve çiçeklerin kıyılardaki çakıllı kumlarla beslendiği büyük bir ırmak, güzel bir vadide neyse, aşkta ruhun sonsuzluğunda odur değil mi? Aşkta ırmaklar gibi fırtınaların getirdiği sellerle olduğu kadar çeşmelerin ağır ağır akan sularıyla da büyür. Evet, insan bir kez sevdi mi her şey aşka doğru gelir. İlk büyük tehlike geçtikten sonra Kontes ve ben hastalığa alıştık. Konta gösterilmesi gereken bakımın neden olduğu sürekli karışıklığa karşın kirpas içinde olan odası temizlendi ve şirin bir görünüm kazandı. Kısa sürede ıssız bir adaya düşmüş iki yaratığa benzedik burada. Çünkü mutsuzluklar yalnız ayırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun bayağı kurallarını da susturur. Sonra bir de şu var ki, hastanın durumu ister istemez ve başka hiçbir olayın sağlayamayacağı birlikte olma durumları yarattı. Eskiden müthiş çekingen olan ellerimiz konta bir hizmette bulunurken defalarca birbirine dokundu. Henriette destek olmam, ona yardım etmem gerekmiyor muydu? Çoğu zaman nöbet tutan askerinkine benzer bir zorunluluk nedeniyle yemek yemeyi bile unutuyordu. O zaman yemeği ben götürüyordum kendisine. Büyük bir titizlikle hazırlanan bu yemeği kimi zaman dizlerinin üzerinde alelacele yiyordu. Kontu ağrılarından kurtaracak hazırlıklar yapmam için emir veriyor, bir yığın küçük işte kullanıyordu beni. Savaşta olduğu gibi günlük yaşamdaki ince ayrıntıların, tehlikenin büyüklüğü karşısında boğulduğu ilk anlarda her kadının en doğalının bile başkalarının ya da ailesinin önünde konuşmasına, bakışlarına, duruşuna, kılık kıyafetine gösterdiği özeni bırakmış, bir kez üstündekileri çıkardıktan sonra artık buna benzer şeylere gerek kalmadığına inanmıştı. İlk kuş sesleriyle birlikte sabahlığına bürünmüş şekilde beni kaldırmaya geliyor, çılgınca umutlarla kendiminmiş gibi gördüğüm o göz kamaştırıcı hazinelere bakmama fırsat hazırlıyordu. Ne kadar saygı uyandırsa, mağrur olsa da bu gibi durumlarda içli dışlı davranmamasına imkan var mıydı? Öte yandan hastalığın ilk günlerinde tehlikeler birlikteliğimizin teklifsizliklerindeki her türlü tutkuyu öyle bir biçimde yok etmişti ki, Kontes bunda bir kötülük görmedi. Daha sonra aklı başına gelince de tutum ve davranışını değiştirmesinin benim için olduğu kadar kendisi için de bir alçalma olacağını düşündü herhalde. Farkında olmadan birbirimize çok yaklaşmıştık. Hatta yarı evli gibiydik. Kendinden de benden de kuşkulanmıyor, soylu bir güven gösteriyordu. Böylelikle yüreğinin biraz daha derinliklerine girdim. Kontes yeniden Henriette'm oldu. Kendisinin ikinci ruhu olmaya çabalayan insanı daha fazla sevmek zorunda olan Henriette. Eskisi gibi elini öpmeyi beklemiyordum artık. En küçük bir göz atışta avucuma geliveriyordu hemen. Hasta uyurken soluğunu dinlediğimiz uzun saatler boyunca eşsiz bedenine, olağanüstü hatlarını kendimden geçmiş bir durumda seyrediyordum. Birbirimize sunduğumuz küçük zevkler, içli bakışlar, kontu uyandırmamak için alçak sesle söylenen sözler, sürekli yinelenen korkular ve umutlar. Kısacası, uzun süre ayrı düşmüş iki yüreğin bu tam kaynaşmasından doğan bir yığın olay, o andaki sahnenin acılı gölgeleri üzerinde pırıl pırıl parıldıyordu. Sevgililerin birbirlerini her zaman gelişi güzel görmeleri yüzünden en güçlü aşkların bile zayıfladıkları sık görülen bir olaydır. Çiftlerin sürekli ilişkisi yaşama ağır bir yük ya da önemsiz küçük bir şey haline getirebilir. Bizse benzer koşullarda başarılı bir deneme dönemi geçirdik. Birbirimizi çok yakından tanıdık. Bir efendinin hastalığının ne büyük zararlara yol açtığını, işleri nasıl aksattığını bilirsiniz. Hiçbir şeye zaman olmaz. Onun yaşamındaki aksaklık bütün evin, ailenin düzenini alt üst eder. Eskiden her şey Madame de Mortsauf'a bakıyordu ama Kont da ev dışındaki işlerde yararlı oluyordu. Çiftçilerle konuşuyor, iş adamlarıyla ilişki kuruyor, alacakları topluyordu. Kontes ruhsa o bedendi. O Kont'la ilgilenirken dışarıdaki işlerin aksamaması için ona kahyalık yaptım. Her şeyi rahatça, teşekkür etmeye de gerek duymadan kabul etti. Paylaşılan bu ev işleri onun adına verdiğim emirler güzel bir işbirliği oluşturdu aramızda. Akşamları odasına gidiyor, çocuklar ve tarım işleri üzerine konuşuyorduk. Bu sohbetlerle geçici evliliğimiz gerçekmiş gibi görünüyordu. Henriette koca rolü oynamamı, sofrada onun yerini almamı, kahyayla iş görüşmelerinde bulunmamı büyük bir sevinçle karşılıyordu. Bütün bunları tam bir masumiyet içinde yapıyordu tabii ki ama ahlak kurallarının sıkı denetimi ve dile getirilmemiş isteklerin uzlaştığı bir dolambaçlı yol bulan dünyanın en erdemli kadınının bile duyduğu içten zevki de tatmadığı söylenemezdi. Hastalık kendisini teslim aldığından Kont artık karısına da eve de yük olmuyordu. Kontes yavaş yavaş kimliğini buldu. Benimle ilgilenmek, bana özen göstermek hakkını kazandı. Kişiliğinin ve erdeminin bütün değerlerini göstermek, kendisinde oluşan değişikliklere dikkatimi çekmek, duygularını sezip sezmediğimi öğrenmek için belki de belirsiz bir şekilde kafasını kurcalayan ama hoş bir biçimde ifade ettiği düşüncelerinin farkına vardığımda ne kadar büyük bir mutluluk duydum. Uzun süre evinin soğuk atmosferine kapanmış olan bu çiçek şimdi benim bakışlarıma açılıyordu. Hem de yalnız bana açılıyordu. Ben kendisine aşkın meraklı gözlerini dikmekten nasıl bir mutluluk duyduysam, o da açılmaktan öyle bir mutluluk duydu. Sürekli kafasını kurcaladığımı yaşamın bütün küçük ayrıntılarıyla kanıtlıyordu bana. Geceyi hastanın başucunda geçirdikten sonra geç vakit yattığımda Henriette herkesten önce kalkıyor, çevremde mutlak bir sessizlik sağlıyordu. Jacques ve Madeleine kendilerine hiçbir şey söylenmediği halde uzakta oynuyorlardı oyunlarını. Çatalımı, bıçağımı kendi elleriyle koyabilmek için bin türlü kurnazlığa başvuruyordu. Sonra yemeğimi veriyordu, davranışlarında müthiş bir sevinç taşkınlığıyla, olağanüstü bir incelikle, kıpkırmızı yanaklarıyla, titreyen sesiyle, bir aşık sevgisiyle yapıyordu bu işi. Ruhun bu coşkularını anlatmak mümkün müdür? Çoğu zaman yorgunluktan bitmiş bir durumda görülürdü ama bu yorgunluk anlarında benimle ilgili bir şey söz konusu olduğunda çocukları için olduğu gibi benim için de yeniden güç kazanıyor, canlı, çevik, neşeli oluyordu. Sevgisini ışık gibi havaya saçmayı ne kadar çok seviyordu. Ah Natalie, evet bu dünyada bazı kadınlar kutsal meleklerin ayrıcalıklarını taşır ve tıpkı onlar gibi Saint Martin'in o bilinmedik filozofun ezgili ve hoş kokulu olduğunu söylediği o ışığı yayarlar. Sır tutan biri olduğumdan hiç kuşkusu olmadığı için Henriette geleceği görmemize engel olan kaim perdeyi kaldırmaktan zevk duydu ve benliğinde iki yarı kadın bulunduğunu gösterdi bana. Beni sertliklerine karşın büyüleyen, zincire vurulmuş kadın ve uysallığıyla aşkımı ölümsüzleştirecek olan bağımsız kadın. Ne büyük fark. Madame de Mortsauf, Bengal ormanlarından soğuk iklimle Avrupa'ya getirilmiş ve bir bilginin denetimindeki kafeste hüzünlü haliyle bir sopanın üzerine tünemiş dilsiz can çekişen bir kuştu. Henriette ise Ganj kıyısındaki korusunda doğa ezgilerini şakıyan ve çiçekleri sürekli tazelenen büyük bir bahçenin gülleri arasında canlı bir narin mücevher gibi daldan dala uçan bir kuştu. Daha bir güzelleşmiş, zihni yeniden işleklik kazanmıştı. Bu sürekli şenlik ateşi ruhlarımız arasında bir sırdı. Çünkü Harriet Rahip Dominis'in dünyanın bu temsilcisinin bakışını Monsieur de Morsoyf'un bakışından da tehlikeli buluyordu. Ama o da benim gibi düşüncelerini ustaca oyunlarla sergilemekten hoşlanıyordu. Hoşnutluğunu şakaların altında gizliyor, sevgisinin belirtilerini ise minnettarlığının duvarlarıyla örtüyordu. Rahip'in de aramızda olduğu bir yemekte şu sözleri söylüyordu söz gelime. Dostluğunuzu çok çetin deneylerden geçirdik Felix, ona da Jacques'e tanınan ayrıcalıkları tanıyabiliriz değil mi muhterem peder derdi. Ağırbaşlı rahip, kalpleri okuyup da temiz bulan dindar insanlara özgü sevimli gülümsemesiyle yanıtlıyordu bu sözleri. Zaten o da kontese meleklerin esinlendiği hayranlıkla karışık bir saygı duyuyordu. Bu 52 gün içinde kontes, iki kez sevgimizin kapandığı sınırların ötesine geçer gibi oldu. Ama bu iki olayda da ancak mahşer günü açılacak perdelerle örtüldü. Kont'un hastalığının ilk günlerinden biriydi. Masum aşkıma tanıdığı ayrıcalıkları geri alarak bana çok sert davrandığı, pişman olduğu sırada bir sabah onu bekliyordum. Nöbeti devralacaktı. Çok yorgundum. Başımı duvara dayanarak uyuyakalmışım. Ansızın alnıma dokunan serin bir şeyin etkisiyle uyandım. Bir gül bastırılmıştı yüzüme sanki. İki adım ötemde kontesi gördüm. Geldim dedi. Ben yatmak için odama giderken kendisine iyi günler dilemek için elini avucuma aldığımda elinin ıslak olduğunu ve titrediğini fark ettim. Hasta mısınız diye sordum. Niçin böyle bir soru soruyorsunuz bana? Yüzüm kızarmıştı. Şaşkınlıkla ona bakarak bir rüya görmüştüm ondan etkilendim herhalde diye karşılık verdim. Bir akşam Kont'un artık nekaat dönemine girdiğini kesin olarak bildiren Doktor Origetne'nin son gelişlerinden birinde Jacques ve Madeline'le birlikte merdivenin alt yanında duruyordum. Merdivenlere uzanmış saman çöpleriyle çengelli iğnelerle on chest oynuyorduk. Monsieur de Morsoyf uyuyordu. Atlar arabaya koşulurken doktor ve kontes salonda alçak sesle konuşuyorlardı. Sonra Origet gitmişti. Henriette kendisini uğurladıktan sonra pencereye dayanmış bir süre izlemiş bizi. Bunu da fark etmemiştim tabii. Göğün bakır renklerine büründüğü, kırların binlerce bulanık ve yankılı ses yolladığı sıcak bir akşamdı. Son bir güneş ışığı çatılar üstünde can çekişiyor. Bahçedeki çiçekler güzel kokular saçıyor, ahırlarına getirilen hayvanların çıngırakları uzaklarda çınlıyordu. Kont'u uyandırmaktan çekindiğimiz için ses çıkarmadan bu güzel anının sessizliğine uymaya çalışıyorduk. Ansızın bir kadın giysisinin tatlı ışırtılarına karşın tutulmak istenen bir hıçkırık işittim. Hemen salona koştum, kontesi yüzünde bir mendille pencere aralığına oturmuş durumda buldum. Ayak sesimi tanıdı, elini sert bir şekilde sallayarak kendisini yalnız bırakmamı istedi. Korka korka yaklaşarak mendilini zorla çekmek istedim, gözyaşlarına boğulmuştu. Hızla odasına kaçtı ve dua saatine kadar da çıkmadı oradan. 50 günden bu yana onu ilk kez sarıçaya götürdüm. Üzüntüsünün nedenini sordum ama çılgınca neşeliymiş gibi bir tavır takındı ve Orget'nin verdiği iyi haberlere bağladı bu neşesini. Henriette, sizi ağlar durumda gördüğüm zamanda biliyordunuz bunu. İkimiz arasına bir yalanın girmesi korkunç bir şey olur. O gözyaşlarını silmemen için engel oldunuz. Benimle mi ilgiliydiler yoksa onlar? Bu hastalık benim için uzun acılar arasında bir dinlenme süresiydi. Öyle düşünmüştüm. Şimdi artık Monsieur de Morsoyf için korkmuyorum. Kendim için korkmam gerekecek bundan sonra. Haklıydı. Kont garip huylarıyla birlikte eski sağlığına kavuştu. Karısının, benim, doktorun kendisine bakmayı beceremediğimize, hastalığının ne olduğunu, huyunu, acılarını, hangi ilaçları kullanması gerektiğini hiçbirimizin bilmediğini söylüyordu. Origet ne olduğu belirsiz bir öğretiye kafasını takmıştı ona göre. Yalnız midesindeki yarayla ilgilenmesi gerekirken kanında bozulma görüyormuş. Bir gün bizi gözetlemiş ya da yaptıklarımızı sezmiş gibi şeytanca baktı ikimize. Sonra da gülümseyerek karısına ''Evet sevgilim, ben ölseydim elbette üzülecektiniz ama itiraf edin ki pekala katlanırdınız bunun sonucuna.'' dedi. Kontes de kocasını susturmak için gülümseyerek karşılık verdi. ''Pembeler ve siyahlar giyer, sarı yüzüğü yaz tutardım.'' dedi Kontes. Doktor, nekat dönemindeki hastanın karnını tıka basa doldurmaması gerektiğini, özellikle ölçülü bir şekilde yemek yemesini önerdiğinden, geçmişteki örnekleriyle kıyaslanamayacak kadar şiddetli bağırma çağırma sahnelerine tanık olundu. Bir açıdan bakıldığında Kont'un kişiliği hastalığı sırasında ne kadar uyuklamışsa şimdi de o kadar güçlü bir biçimde uyanmıştı. Kontes hekimin verdiği emirlerden, uşak ve hizmetçilerinin sadakatinden güç alıyor, bu mücadeleyi kocasını boyunduruk altına almak için bir çare olarak görüyordu. Ben de onu destekliyordum. Böylece Kontes'in direnci arttı. Çılgınlıklarına bağırıp çağırmalarına sessizlik içinde karşı koymayı becerdi. Onu olduğu gibi kabul ederek, yani bir çocuk gibi görerek hareketlerini işitmemeye çalıştı. Nihayet bu hastalıklı kafayı yönetmeye başladığını görmenin mutluluğunu tattım. Kont bağırıp çağırıyor ama yine de Kontes'in sözünü dinliyordu. Özellikle çok fazla bağırıp çağırmışsa arkasından da çok kesin bir itaat geliyordu. Henriette kesin sonuçlar almış olmasına karşın bu zayıf, bir deri bir kemik, benzi düşmekte olan, bir yapraktan daha sarı, gözleri solmuş, elleri titreyen yaşlı adamı gördüğünde ağlıyordu bazen. Kendi sertliğinden dolayı kendisine kızıyor, yemeğini verirken, doktorun verdiği ölçüyü açtığında Kont'un gözlerindeki sevinç parıltısını görünce dayanamıyordu. Diğer yandan kocasına ne kadar iyi davrandıysa bana da o kadar kibar ve nazik davrandı. Yine de yüreğime sonsuz sevinçler veren bazı farklar oldu. Sınırsız bir yorulmazlığa sahip değildi. Kont kaprislerini arttırdığı ve kendisini kimsenin anlamadığından yakındığında hizmet etmeleri için uşak ve hizmetçileri çağırmasını da biliyordu. Kontes Monsieur de Mortsoif'un iyileşmesinden dolayı Tanrı'ya şükranını bildirmek için bir ayin yaptırtmak ve kiliseye de benimle birlikte gitmek istedi. Alıp götürdüm onu. Ayin sırasında da Monsieur de Chessel ve karısını görmeye gittim. Dönüşte beni paylamak istedi. Henriette, ben sahtekarca davranabilecek birisi değilim. Boğulan düşmanımı kurtarmak için suya atlayabilirim. Isınması için ona paltomu verebilirim. Kısacası onu bağışlayabilirim ama yaptıklarını unutmadan. Karşılık vermedi. Kolumu göğsüne bastırmakla yetindi. Siz bir meleksiniz. Şükranınızı gösterirken hiç kuşkusuz içtendiniz. Barış Prensi'nin annesi kendisini öldürmek isteyen insan sürüsünün elinden kurtarılmıştı. Kraliçe kendisine ne yapıyordunuz diye sorunca şu yanıtı vermişti. Onlar için dua ediyordum. Kadın budur işte. Ben bir erkeğim. İster istemez kusurluyum bu yüzden. Kendinizi bu kadar suçlamayın. Belki de benden üstünsünüz. Evet, çünkü ben bir günlük mutluluk için hayatımı feda edebilirdim. Ama siz? Ama ben? Bakışlarındaki yıldırımın etkisinden kurtulmak için gözlerimi yere indirdim. Ben? Hangi benden söz ediyorsunuz siz? Birçok ben var bende. Jacques ve Madeleine'i göstererek bu iki çocuk birer bendir. Sonra Felix, siz beni bencil mi sanıyorsunuz? Bana mutluluk veren birini ödüllendirmek için tüm hayatımı feda edebileceğimi mi düşünüyorsunuz? Korkunç bir düşünce bu. Üstelik dinsel duyguları yaralar. Bu duruma düşen bir kadın bir daha belini doğrultabilir mi? Bu tutumuyla sağlayacağı mutluluk günahlarını karşılamaya yeterli olur mu? Bu soruların yanıtlarını yakında verdirecektiniz bana. Evet, nihayet size vicdanımdaki sırrı veriyorum. Bu düşünce sık sık içimden geçti ama her seferinde ağır biçimde kendimi cezalandırma yolunu seçtim. Geçen gün nedenini öğrenmek istediğiniz gözyaşlarıyla ödedim kefaretini. Sıradan kadınların pek fazla önemsedikleri bazı şeylere fazla değer vermiş olmuyor musunuz böylelikle? Oysa... Ah, siz daha mı az önem veriyorsunuz bunlara sanki? Bu mantık her türlü akıl yürütmeyi durdurdu. Peki öyleyse öğrenin. Evet, hayatı olduğum şu zavallı ihtiyarı bırakıp gitme bayağılığını gösterebilirim. Ama dostum, şu önümüzdeki iki zayıf yaratık ne olur o durumda? Madeleine ve Jacques'in babalarıyla kalmaları gerekmez mi o zaman? Onlar bu çılgın adamın baskılarına 3 ay dayanabilirler mi? Görevimden kaçarken söz konusu olan yalnızca benim durumum olsaydı... Ama iki çocuğumu öldürmek değil midir bu? Kesinlikle ölürlerdi. Tanrım, niye konuşuyoruz bunları? Evlenin, beni de bırakın burada, sonumu bekleyeyim. Bu sözleri öylesine derin bir acıyla söyledi ki, ayaklanan tutkularım o anda boğuldu. Gözlerini gökyüzüne kaldırarak, ''Soyluluğunuz mahvediyor beni.'' dedi. Taraçaya gelmiştik. Kont bir koltuğa oturmuş güneşleniyordu. Cılız bir gülümsemeyle canlanmaya çalışan yüzün görünmesi küllerden çıkmış alevleri söndürdü. Korkuluğa dayandım. Bu canlı cenazenin her zaman cılız iki çocuğu ve uykusuz gecelerle solmuş şu iki korkunç ayın endişe ve kaygılarıyla zayıf düşmüş ama az önceki konuşmamız dolayısıyla yüzü olağanüstü renklenen karısıyla birlikte oluşturduğu tabloyu seyrettim. Aralarından bulutlu bir sonbahar göğünün kül rengi ışığının sızdığı yapraklarla çevrili bu aileyi görünce kendi içimde de bedeni ruha bağlayan bağların çözüldüğünü hissettim. En güçlü güreşçilerin mücadelenin en zorlu anında duydukları söylenen ve en gözü pek adamı korkak, inkarcı birini dindar kılan, insanı her şeye, hatta en soylu şeylere, onura, aşka bile kayıtsız bırakan bir tür deliliği, ruhsal bunalımı o zaman anladım. Çünkü kuşku insanın kendini tanıma olanaklarını yok eder ve yaşamdan tiksindirir. Zengin kişilikleri yüzünden savunmasız kalarak kim bilir hangi tehlikeli ve karşı konulmaz gücün eline düşen aşırı duyarlı yaratıklar sizin yöneticileriniz, yargıçlarınız yok mu? Elini şimdiden Fransız mareşallerinin asasına uzatmış, cesur bir komutan olduğu kadar usta bir diplomatta olan gözü pek gencin nasıl olup da şu gördüğü masum katilin durumuna düşebildiğini düşündüm. Bugün güllerle taçlanmış isteklerim böyle sonuçlanabilir miydi? Neden kadar sonuçta ürkütmüştü beni? Dinsizler gibi bu işin neresinde Tanrı adaleti olabileceğini soruyordum. Gözlerimden düşen iki damla gözyaşına engel olamadım. ''Neyim var Felix'ciğim?'' dedi Madeleine çocuk sesiyle. Sonra Harriet, ruhumu güneş gibi dolduran sevgi dolu bir bakışla kara bulutları ve karanlıkları dağıttı. O sırada yaşlı Seyis Thorst'tan gelen bir mektubu verdi bana. Mektubu elime alınca şaşkınlığımdan bir çığlık attım. Madame de Morsoif da sıçradı sesimi duyunca. Mektupta resmi mühür vardı. Heyecanla okudum. Kral beni çağırıyordu. Merakla bana bakan kendisine uzattığım mektubu bir solukta okudu. ''Gidiyor'' dedi Kont. Çölünü ilk kez güneşsiz gören Henrit, ''Ben ne olacağım?'' dedi sessizce. Hepimize aynı biçimde sarsan bir şaşkınlık içinde kaldık. Şimdi çok iyi anlamıştık ki birbirimize mecburduk. Kontes'in sesi değişmişti. Artık her şeyden, en önemsiz şeylerden bile söz ederken başka türlü çıkıyordu sesi. Tellerinden bazıları kopmuş, bazıları da gevşemiş bir çalgı gibiydi. Hareketleri cansızdı, gözlerinde ışık kalmamıştı. Neler düşündüğünü söylemesini rica ettim. ''Düşünce kaldı mı ki bende?'' dedi. Odasına götürdü beni, kanepenin üstüne oturttu, tuvalet çekmecesini karıştırdı, sonra önümde diz çöktü. ''İşte bir yıldır dökülen saçlarım, sizindir bunlar, alın, nedenini, niçinini bir gün öğreneceksiniz.'' Usulca alnına doğru eğildim, dudaklarımdan kaçmaya kalkışmadı. Kendimi suçlu bir sarhoşluğa kaptırmadan, gıcıklayıcı bir zevk duymadan, temiz bir kalple öptüm alnından. Her şeyi feda etmek mi istiyordu, yoksa benim yaptığım gibi yalnızca uçurumun kıyısına mı gitmek istiyordu? Aşk onu kendisini vermeye sürüklemiş olsaydı böylesine derin bakar mıydı? Bu inanç dolu gözlerle bakabilir miydi? O tatlı sesiyle bana, kızmıyorsunuz ya bana der miydi? Akşamüstü yola çıktım. Frapeste yoluna kadar benimle birlikte gelmek istedi. Ceviz ağacının altına gelince durduk. 4 yıl önce kendisini oradan nasıl gördüğümü anlattım ona. Vadi çok güzeldi diye haykırdım. Ya şimdi diye sordu coşkulu bir sesle. Şimdi siz ceviz ağacının altındasınız ve vadi bizim dedim. Başını önüne eğdi. Orada vedalaştık. O Madeleine'le kendi arabasına, ben de tek başıma kendi arabama bindim. Bereket versin, Paris'e döndükten sonra beni bekleyen bir sürü işin içine gömüldüm. Bu işler beni epey oyaladı. Ben kibar çevreden uzak kalınca kibar çevre de beni unuttu. Madame de Morsoif'le düzenli biçimde mektuplaşıyor, ona her hafta günlüğümü yolluyordum. O da ayda 2 kez yanıt veriyordu bana. Karanlık ve dopdolu bir hayat. Ah! ''Siz de seven bir insansınız. Siz de böyle güzel ödevler bulun kendiniz için. Kilise Hristiyanlara her gün nasıl yeni görevler yüklüyorsa siz de kendinize öyle görevler bulun. Roma dininin yarattığı çetin koşullar büyük fikirlerdir. Umudu ve korkuyu sürdüren hareketlerin tekrarlamasıyla ruhta gitgide daha derin izler bırakır. Suları tutan, onları arıtan, yüreği sürekli ferahlatan bu dereler ve duygular gittikçe daha coşkun akar, gizli bir inancın, tek aşkın düşüncesinin büyüdüğü tanrısal kaynağın bitmeyen hazineleriyle yaşamı verimli kılar. Orta çağı yeniden başlatan ve şövalyeliği anımsatan aşkım nasıl oldu bilmem herkes tarafından anlaşıldı. Bu konuda konuşan belki de kral ve Duc de Lenoncourt oldu. Hayranlardan yoksun olsa da güzel, yalnızlığı içinde büyük, görev gereği olmadan severek sadakat gösteren bir kadına karşı bir gencin taparcasına duyduğu romansı ve aynı zamanda sade aşkın hikayesi bütün Saint Germain'e bu kibar çevreden yayılmış olsa gerek. Salonlarda rahatsızlık veren bir dikkatle incelendiğimi görüyordum. Çünkü mütevazi bir yaşam sürdürmenin üstünlükleri vardır. İnsan bir kez bu yaşamın tadını aldı mı sürekli olarak sahnede yaşamayı katlanılmaz bulur. Yalnız hafif renkler görmeye alışmış gözlerin güneş ışığından rahatsız olması gibi böylesi şiddetli karşıtlıklardan hoşlanmayan ruhlar da vardır. Ben böyleydim o sırada. Bugün buna şaşabilirsiniz ama sabredin. Şimdiki Vandenesse'nin garipliklerinin nereden geldiği anlaşılacak. Kadınlar bana karşı sevgi saygı gösteriyordu. Kibar çevre de iyi davranıyordu. Duc de Berry'nin evlenmesiyle saray çevresi yeniden tantanaya kavuştu ve o meşhur Fransız şenlikleri geri geldi. Yabancı işgali son bulmuştu. Rahat yaşam yeniden başlamaktaydı. İnsanlar eğlenebilirdi artık. Bulundukları mevkilerde ün yapmış, zenginlikleriyle önem kazanmış kişiler Avrupa'nın dört bir yanından gelip başka ülkelerin üstünlüklerinin ve kusurlarının Fransız düşüncesiyle keskinleştirilip büyümüş olarak yeniden ortaya çıktığı bu akıl başkentine doldular. Clochegourde'den ayrılalı 5 ay olmuştu. Kış ortasında güzel meleğimden umutsuz bir mektup aldım. Oğlu ağır bir hastalığa tutulmuştu. Çocuk hastalığı atlatmıştı gerçi ama gelecek için endişe verici belirtiler de kalmıştı üzerinde. Hekim ciğerleriyle ilgili olarak bazı önlemler alınmasından söz etmişti. Bu sözün bilimin ağzından çıkması da bir annenin her anını karartmaya yeterli olmuştu. Henry daha yeni yeni nefes almaya başlamışken, Jacques henüz iyileşmeye yüz tutmuşken kız kardeşi korkutmuştu herkese. Madeleine, anne özeninin yüzünü kara çıkarmayan bu güzel çocuk, beklenen ama böylesine cılız bir beden için çok tehlikeli olan bir kriz geçiriyordu. Jacques'in uzun süren hastalığının yol açtığı yorgunluk kontesi bitkin bir duruma düşürmüştü zaten. Bu yeni darbeye katlanabilecek cesareti yoktu. Bu iki sevgili varlığın sunduğu manzara, kocasının gitgide artan hırçınlıkları karşısında ilgisiz bırakıyordu onu. Böylece gittikçe daha bulanık bir hal alan kasırgalar yüreğinin derinliklerindeki umutları köklerinden söküyordu. Zaten kendini Kont'un zorbalığına yeniden bırakmış, Kont'a yitirdiği alanı yeniden ele geçirmişti. Şöyle diyordu mektubunda Kontes. Bütün gücümü çocuklarım için harcarken bu gücü Monsieur de Morsolf için de harekete geçirebilir miydim? Ölümle mücadele ederken onun saldırıları karşısında da savunabilir miydim kendimi? Bugün yalnız ve yıkılmış olarak bana eşlik eden iki genç hüzün arasında yürürken yaşama karşı önüne geçilmez bir tiksinti duymaktayım. Yaşadığı ancak bir ihtiyarın gözleri gibi çökük, zayıflıktan büyümüş güzel gözlerinden anlaşılabilen ve hastalıklı bedeniyle çelişen ileri bir zekaya sahip Jacques'ü tarıçada böyle hareketsiz görürken hangi darbeyi hissedebilir, hangi sevgiye karşılık vermeyi düşünebilirim? Öylesine canlı, uysal, taptaze Madeleine, şimdi yanımda ölü gibi bembeyaz saçları ve gözleri solgun bitkin bakışlarla görünce bana veda etmek istediğini sandım. Canı hiçbir şey yemek istemiyor ya da bir şey yemek istese bile seçtiği yemeklerin tuhaflığıyla beni ürpertiyor. Masum yavru, içimde büyümüş olmasına karşın bunları bana söylerken kızarıyor. Çok çaba harcıyorum ama çocuklarımı neşelendirmeyi bir türlü başaramıyorum. İkisi de bana gülümsüyor ama bu gülümsemeler benim çabalarımla elde edilen zoraki gülümsemeler, içlerinden gelmiyor. Okşamalarıma karşılık veremedikleri için ağlıyorlar. Çektikleri acılar ruhlarındaki her şeyi gevşetti. Bizim aramızdaki bağları bile. Clochegourde'un nasıl hüzünlenmiş olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Monsieur de Morsof hiçbir engelle karşılaşmadan hükmünü sürdürüyor burada. Siz benim dostum, gururum, beni hala sevdiğinize, böyle cansız, nankör, taş kesmiş durumda da sevdiğinize göre gerçekten çok seviyorsunuz demektir. İşte tam bu sırada iliklerime kadar acılar içinde olduğum ve sabahların ışıklı meltemleriyle, kızıl akşamların umutlarıyla hayat vermeye çalıştığım o ruhtan başka bir yerde yaşamadığım bir sırada Elis Bourbon Sarayı'nın salonlarında yarı hükümdar olan ünlü leydilerinden biriyle karşılaştım. sınırsız zenginlikler fetihten beri bütün bireyleri soylu kimselerle evlenmiş bir ailenin çocuğu olmak, İngiltere Meclisi'nin en seçkin yaşlılarından biriyle evli olmak, bütün bu üstünlükler bu kadının güzelliğini, inceliğini, tutum ve davranışını, aklını, onun övülmeden önce göz kamaştıran parlak yanını biraz daha parıltılı hale getiren birer araçtan başka bir şey değildi. Günün tapılan kadını oldu. Başarıları için gerekli niteliklere Bernadotto'nun deyişiyle kadife eldiven içinde demirden bir ele sahip oldukça Paris salonlarına da egemen oldu. İngilizlerin ne garip insanlar olduklarını, tanışmadıkları insanlarla aralarına koydukları o aşılmaz Manche denizini, şu soğuk St. George kanalını bilirsiniz. İnsanlık onlar için üstüne basıp geçtikleri bir karınca sürüsüdür sanki. Yalnızca ilişki kurdukları insanları kendi türlerinden sayarlar. Başkalarının dilinden anlamazlar, onların da gören gözleri, konuşan dudakları vardır ama bu sesler, bu bakışlar erişmez İngilizlere. Onlar için sanki bu insanlar hiç yoktur. Bu açıdan bakıldığında İngilizler her şeyin yasalar tarafından yönetildiği, toplumun her kesiminde her şeyin aynı biçimde görüldüğü, erdemlerin belli saatlerde çalışmaya başlayan çarklar gibi işlediği Britanya adasının canlı örneklerini oluştururlar. Altın bir kafese benzeyen ve içindeki yemliği, yalağı, tüneyi mükemmel olan evine kapatılmış İngiliz kadının çevresinde yükseltilen çelik duvarlar ona dayanılmaz çekicilikler kazandırır. Hiçbir ulus evli bir kadını her alanda ölümle toplumsal yaşam arasına sokarak ikiyüzlülüğe daha iyi hazırlamamıştır. İngiliz kadını için utançla onur arasında hiçbir ara yer yoktur. Suç ya tamdır ya yoktur, ya hepsi ya hiç. Hamlet'in olmak ya da olmamak sözü gibi, bu iki şeyden birini seçme zorunluluğu törelerin kendisine alıştırdığı değişmez hörgörüyle birleşince bir İngiliz kadını dünyanın diğer kadınlarından ayrı bir kadın durumuna gelir. Zavallı bir yaratıktır bu. Baskısıyla erdemli olmuştur ve bozulmaya hazırdır her an. Yüreğinde gizlenmiş sürekli yalanlara mahkumdur ama biçim olarak hoştur. Çünkü bu ulus görünüş için her şeyini vermiştir. Bu ülkenin kadınlarının güzellik sırrı buradadır. Onlar için zorunlu olarak yaşamın bütün anlamını taşıyan aşırı bir şefkat, kendilerine gösterdikleri aşırı özen, Romeo ve Juliet'te Shakespeare'in dehasının İngiliz kadınını bir çırpıda anlatıverdiği sahnede son derece güzel betimlenmiş aşk incelikleri. Bu sözlerin nedenini biliyorsunuzdur. Lady Arabella ile yaşadığım macera dillere destan oldu. Duyguların kararlarımıza müthiş egemen olduğu bu yaşlarda, isteklerine şiddetle gem vurulmuş bir gençte, Clochgord'da da çelisini doldurmakta olan ermiş kadının görüntüsü öyle güçlü bir biçimde parladı ki, bütün o çekici görünen şeylere karşı direnmeyi başardım. Bu sadakat Lady Arabella'nın dikkatini üzerimde toplayan önemli bir unsur oldu. Direncim onun tutkusunu biledi. Birçok İngiliz kadını gibi onun da istediği fevkalade olmak ve gözleri kamaştırmaktı. İngilizler nasıl tatları canlandırmak için keskin baharatlar isterse, o da gönlünün aşı için biber istiyordu. Her şeyde değişmez bir yetkinliğin, alışkanlıklarda yöntemli bir düzenliliğin bu kadınların yaşamına getirdiği gevşeklik, güç elde edilene tapmalarına yol açar. Bu karakteri değerlendirmeyi bilemedim. Ben soğuk bir horgür içine kapandıkça Lady Arabella'nın tutkusu da o kadar artıyordu. Gururunu ortaya atarak giriştiği bu mücadele bazı salonların merakını kışkırttı ve bu durum onun için zaferi zorunluluk yapan bir ilk mutluluk oldu. Ah, bir dost çıksa da Lady'nin Madame de Mortsauf ve benim için söylediği o korkunç sözleri bana iletseydi, başıma gelecek felaketlerden kurtulmuş olacaktım. Onların şu kumru gibi iç çekişlerinden bıktım demişti. Burada haklı nedenlerle suç işlediğimi göstermeye kalkışmadan bir erkeğin bir kadına direnme konusunda kadınların erkeklerden kurtulmak için sahip oldukları olanaklardan çok daha azına sahip olabileceklerini belirteceğim Natalie. Toplum kuralları erkeklerin kadınlara karşı direnirken hırçın davranmasını yasaklamıştır. Oysa kadın için hırçın davranmak hem aşağı karşı bir yemdir hem de kuralların emrettiği bir şeydir. Tersine, erkek gururunun bilmem ne yasası bizim çekingen hareket etmemizi gülünçleştirir. Lütufların ayrıcalığının sizin elinizde bulunması için alçak gönüllülük tekelini size bırakırız. Roller bir değişse erkeğin herkesi güldürdüğü görülür. Aşkım beni koruyordu gerçi ama gurur, sadakat ve güzelliğin üçlü çekimi karşısında duygusuz kalabilecek bir yaşta da değildim. Lady Arabelle kraliçesi olduğu bir baloda topladığı saygıları ayaklarımın dibine koyduğunda, tuvaletinin zevkime uyup uymadığını anlamak için bakışlarımı gözetlediği ve hoşuma gittiğini anlayarak zevkten titrediğinde heyecanı beni de etkiliyordu. Zaten kendisinden kaçamayacağım bir alanda duruyordu. Diplomatik çevreden gelen davetleri geri çevirmem güç oluyordu. Nitelikleri olan bir kadın sıfatıyla bütün salonların kapısı açılıyordu kendisine. İstedikleri şeyleri elde etme konusunda kadınların gösterdiği büyük ustalıkla evin hanımının kendisini benim yanıma oturtmasını sağlıyor, sonra da kulağıma eğilip şu sözleri fısıldıyordu. Madame de Mortsoif'un sevildiği gibi sevilseydim her şeyimi feda ederdim. Gülerek en önemsiz, en ufak şeylere razı olduğunu söylüyor, hiç kimseye bir şey söylemeyeceği konusunda söz veriyordu ya da beni sevmesine izin vermemi rica etmekle yetiniyordu. Bir gün bana genç bir adamın bastırılması çok zor isteklerini kamçılayan şu sözleri söylüyordu. Her zaman dostunuz, istediğiniz zaman da sevgiliniz. Nihayet beni çökertmek için dürüst yaratılışımı bile kullanmayı düşündü. O da uşağımı elde etti. Çok güzel göründüğü, isteklerimi kışkırttığından emin olduğu bir geceden sonra onu evimde odamda buldum. Bu olayın yankıları ta İngiltere'ye kadar ulaştı ve İngiliz aristokrasisi en güzel meleğinin bu düşüşüyle kararan gökyüzü gibi yasa gömüldü. Lady Arabelle ise Britanya İmparatorluğu göğündeki bulutunu terk etti, kendi servetiyle yetindi. Erdemiyle bu müthiş yıkıma yol açan kadını fedakarlıklarıyla gölgede bırakmak istedi. Lady Arabelle tapınağın tepesindeki şeytan gibi bana şehvetli krallığının en güzel yerlerini göstermekten zevk duydu. Yalvarırım hoşgörüyle okuyun beni. İnsan yaşamının en ilginç sorunlarından biri birçok erkeğin başına gelen bir bunalım söz konusu burada. Müthiş ince ve kibar olan bu güzel lady, müthiş uysal olan bu körpe kadın, kızıl ve ince saçlarla taşlanmış zarif bir alnına sahip olan bu kadın, parıltısı fosforlu ve geçici gibi sanılan bu yaratık aslında demir gibi bir yapıya sahiptir. Ne kadar azgın olursa olsun, hiçbir at onun sihirli bileği, yumuşak gibi görünen ama hiçbir şeyin yoramadığı eli karşısında direnemez. Ayağı dişi geyik ayağıdır. Anlatılabilecek gibi olmayan, güzel bir kılıf içinde, kuru, adeleli, küçük bir ayaktır. Bir güreşte en ufak bir yenilme endişesine düşmeyecek kadar güçlüdür. Hiçbir erkek atla kovalayamaz onu, atının üstünde engellik koşulları kazanabilir. Geyiklere atını durdurmadan ateş edebilir. Terlemez, tutkuları çöl kasırgaları gibi eser, kıskın, uçsuz bucaksızlığıyla, mavi göğüyle, aşkla dolu olarak serinliğiyle, yıldızlı geceleriyle, tükenmez göğüyle çöl onun gözlerindedir. Clochgourde'la ne büyük bir karşıtlık, doğu ve batı. Biri en ufak nemli parçaları bile beslenmek için kendine çekiyor, diğeri ruhundan damlalar sızdırıyor, kendisine bağlananları ışıklı bir haleyle sarıyor. Biri canlı ve incecik, diğeri ağır ve dolgun. Kısacası siz hiç İngiliz törelerinin genel anlamı üzerine kafa yordunuz mu? Maddenin kutsallaştırılması tanımlanmış, düşünülmüş, bilgince uygulanmış bir epikrosçuluk değil midir? Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler, İngilizler maddecidir. Belki de farkında değildirler bunun. Din ve ruhla ilgili bir takım tezleri vardır ama bunlarda ne tanrısal ne de katolik bir ruh vardır. Bunlar ne kadar ustaca uygulanırlarsa uygulansınlar, yerlerini hiçbir ikiyüzlülüğün tutamayacağı bereketli bir incelik taşırlar. İngiltere maddenin en küçük parçasını bile güzelleştiren, terliğinize dünyanın en şık terliği yapan, çamaşırlarınıza hoş bir görünüm kazandıran, dolaplarınızı dağ selvileriyle kaplayıp kokulandıran, bardağınızı belli saatlerde nefis çaylarla dolduran, tozları süpüren, evin ilk basamağından en dip köşesine kadar halılar döşeyen, mahzen duvarlarını fırçalayan, kapı tokmaklarını parlatan, arabaların yaylarına esneklik veren, maddeyi yumuşak, parlak ve besleyici bir öz haline getiren, huzur ve rahatın o çekilmez monotonluğunu ve sıkıcılığını yaratan, sürprizlerden yoksun bir hayat veren, kısacası insanı makine haline getiren yaşama bilgisinin en üst noktasına ulaşmıştır. İşte ben de birdenbire bu İngiliz lüksünün ortasında türünün belki de tek örneği olan bir kadın tanıdım. Bu kadın beni kendi can çekişmesinden doğan bir aşkın ağlarına attı. Ezici güzellikleri, kendine özgü bir elektriklenmesi olan, çoğu zamanda insanı yarı uykulu durumunun fil dişi kapılarından göklere çıkaran ya da kanatlı kalçaları üzerinde insanı terkisinde yükselten bu aşkın savurganlığına ağırbaşlı bir ölçülülük getiriyordum. Kurbanlarının cesetleri üzerinde gülen iğrenç denebilecek nankör bir aşktı bu. Unutkan bir aşktı. İngiliz siyasetini andıran, neredeyse bütün erkekleri ağına düşüren merhametsiz bir aşk. Meseleyi anlamışsınızdır herhalde. İnsan madde ve ruhtan oluşmuştur. Hayvanlık onda son bulur, meleklik onda başlar. Önceden sezdiğimiz bir yazgı ve henüz bütünüyle kopmamış olduğumuz eski içgüdülerimizin anıları maddi bir aşkla tanrısal bir aşk arasında geçirdiğimiz mücadele bundan ileri gelir. Kimileri bu iki tür aşkı birinde tadar, kimileri ise geri çeker kendini. Kimileri eski isteklerini doyurabilmek için bütün kadınları araştırır, bazıları ise bunu kendisinde bütün evrenin özetlendiği tek bir kadında idealize eder. Kimileri maddi zevklerle ruhsal zevkler arasında gidip gelir, kimileri de veremeyeceğini isteyerek eti ruhsallaştırır. Aşkın bu özelliklerini düşünerek yapıların farklılığından kaynaklanan ve birbirlerini denememiş kimseler arasındaki anlaşmaları bozan uyuşma ya da uyuşmazlıkları hesaba katarsanız ve buna daha çok beyinleriyle, yürekleriyle ya da eylemleriyle yaşayan, yani düşünen, hisseden ya da hareket eden, içinde birbirine denk iki ayrı varlık bulunan, bir birleşmede düş kırıklığına uğramış, değerleri bilinmemiş insanların umutlarının doğurduğu yanlışlıkları da bunlara eklerseniz, toplumun acımasız davrandığı mutsuzluklara karşı büyük bir hoşgörü içinde olursunuz. İşte Lady Arabella'da insanı oluşturan yüce maddenin içgüdülerini, organlarını, isteklerini, kusurlarını ve erdemlerini doyuruyordu. Bedenin sevgilisiydi o. Madame de Morcerf ise ruhun eşiydi. Bir sevgilinin doyurduğu aşkın sınırları bellidir. Sınırlı olan maddenin güçleri de hesaplanabilir. İster istemez duracaktır insan bir yerde. Paris'te Lady Arabella'nın yanında çoğu zaman tuhaf bir boşluk içinde hissederdim kendimi. Oysa yürek sonsuz bir ülkeye yayılmıştır. Aşk Clutchgourd'da sonsuz ve sınırsızdı. Lady Arabella'yı büyük bir tutkuyla seviyordum. Hayvanca şehveti de soyluydu onun hiç kuşkusuz. Parlak işlek bir zekası vardı, alaycı konuşmaları her konuyu kucaklardı. Geceleri mutluluktan, sabahları pişmanlıktan ağlatırdı beni o. Ama ben Henriette tapardım. Kimi kadınlar vardır, kıskançlıklarını meleklere yarışır iyilikler altında gizleyebilecek kadar ustadırlar. Bunlar daha çok Lady Arabella gibi 30'unu aşmış olanlardır. Bu kadar anlamayı, hesaplamayı, içinde yaşanılan zamanı sıkıp özünü çıkarmayı ve geleceği düşünmeyi bilirler. Ateşli çığlıklar atarak çırpınan avını yarısının farkına varmadan izleyen bir avcı gibi en masum iniltileri acımadan büyük bir güç göstererek bastırabilirler. Arabella Madame de Morcerf'tan söz etmeden onu ruhumda öldürmeye çalışıyordu. Onu ruhumda her seferinde yeniden buluyor ve bu yenilmez aşkın soluğu tutkusunu daha da kamçılıyordu. İşine gelen karşılaştırmalarla üste çıkmak için çoğu genç kadının pek sık başvurduğu yollara sapmadı. Sık sık kuşku duymadı ve sürekli kavga çıkarmaya çalışmadı. Her şeyi merak eden bir tavır takınmadı ama kemirilecek bir avı ağzına alıp inine götüren bir dişi arslan gibi hiçbir şeyin bu mutluluğunu bozmaması için tetikte bekliyor, beni henüz boyun eğmemiş bir esir gibi sakınıyordu. Gözü önünde oturup Henriette mektup yazıyordum. Yazdıklarımın tek satırını bile okumadı. Hiçbir zaman zarfın üzerindeki adrese bakmaya yeltenmedi. Bütünüyle özgürdüm. Onu yitirirsem benim hatam olacak bu diye düşünmüşe benziyordu. Müthiş sadık olan bir aşka gururla dayanıyordu. İstesem canını bile verebilirdi bana hiç duraksamadan. Onu bırakıp gidersem kendisini anında öldüreceğine inandırmıştı beni. Bu konuda ölen kocaların yakıldığı ateşe atılarak kendileri de yanan dul Hintli kadınların törelerini göklere çıkarmasını dinlemek gerekirdi. Gerçi Hindistan'da bu gelenek soylu sınıfa ayrılmış bir üstünlüktür. Bu ayrıcalığın küçümseyici büyüklüğünü sezemeyen Avrupalıların bunu anlaması pek beklenemez. Ama kabul edersiniz ki bizim şu dümdüz modern geleneklerimiz içinde aristokrasi belini artık yalnızca duyguların olağanüstülüğüyle doğrultabilecektir diyordu bana. Burjuvalara benim damarlarımdaki kanın onların kanlarına benzemediğini kendilerinden farklı bir şekilde ölerek değil de nasıl öğretebilirim? Soylu olmayan kadınların da elmasları, kumaşları, atları, hatta yalnız bize özgü olması gereken armaları bile olabilir. Çünkü at ve ünvanlar da satın alınabilir. Ama başı dik, geleneklere, örflere karşı gelerek sevmek, seçilen sevgili için yatağının çarşaflarını kendine kefen yaparak ölmek, yalnızca Tanrı'nın olan bir hakkı, kadiri mutlaktan alarak yeri ve göğü tek bir insanın egemenliğine vermek, hiçbir şey için, hatta erdem için bile hiçbir biçimde ihanet etmemek. Çünkü görev adına kendini ondan esirgemek, kendini o olmayan bir şeye vermek demek değil midir? Söz konusu olan ister insan olsun, ister bir fikir, her zaman bir ihanettir bu. İşte sıradan kadınların ulaşamayacağı büyüklükler. Onlar için iki yol vardır hayatta. Ya erdemin büyük yolu ya da fahişenin çamurlu patikası. Görüyorsunuz, gururlu davranıyordu. Boş gururlara meydan okuyarak okşuyordu hepsini. Beni öyle yüksek yerlere çıkarıyordu ki ancak dizlerimin dibinde yaşayabilirdi kendisi. Bunun için zekasının bütün inceliklerini ve çekiciliğini bir köle davranışı ve tutumunda tam bir boyun eğmişlikle dile getiriyordu. Bütün bir gün boyunca ayaklarımın dibine uzanarak sessizce yatabilirdi. Bana bakarak dalar, bir cariye gibi sevişme saatini bekler, bir yandan da bu saatin gelmesini çabuklaştırmaya çalışırdı. Zevk yönünden oldukça verimli, bu zevkleri deneylerin yarattığı bilgilerle çeşitlendiren ama bilgisini tutkusunun taşkınlıkları altında gizleyen bir aşkın kışkırtıcı nazlarının pençesinde geçirdiğim ilk 6 ayı hangi sözcüklerle anlatmak mümkün olabilir bilemem. Bu zevkler duygular şiirinin ansızın belirmesi, gençleri kendilerinden yaşlı kadınlara bağlayan güçlü bağ oluşturur. Ama bu bağ kürek mahkumunun zinciridir. İnsanda silinmez bir iz bırakır. Taze, temiz, yalnız çiçeklerle, üzerlerinde sonsuz ateşlerin parladığı değerli taşlarla zenginleşmiş, altın kupalarla içki sunmasını bilmeyen aşklara karşı zamansız bir tepki doğurur. Tatmadan hayal ettiğim, yalnız içten ve yakın davranışlarımla belirttiğim, ruhların birleşmesinden bin kez daha ateşli olan zevkleri tadarken, bu şahane kupadan rahat rahat içişimi haklı çıkarmak için aykırı düşünceler bulmakta güçlük çekmedim. Çoğu zaman bitkinliğin sonsuzluğunda kaybolup bedenden sıyrılan ruhum yeryüzünden uzakta uçarken bu zevklerin maddeyi yok etmek, ruhun yücelişini sağlamak için bir yol olduğunu düşünürdüm. Lady Arabelle çoğu zaman birçok kadın gibi aşırı mutluluğun verdiği coşkudan yararlanarak beni yeminlerle kendine bağlamaya çalışırdı kimi zaman. Clutch Gordon meleğiyle ilgili olarak küçültücü sözler alırdı ağzımdan. Bir kez hain olduktan sonra düzenbazdı oldum. Madame de Morsoyf'a hala o çok sevdiği berbat mavi giysili çocukmuşum gibi mektup yazmayı sürdürüyordum. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse bir boş boğazlığın umutlarımın güzel şatosunda ne mutsuzluklar yaratabileceğini düşündüğümde Henriette'in o müthiş önsezi gücü dehşet içinde bırakıyordu beni. Çoğu zaman sevinçten kendimden geçmiş bir durumdayken beklenmedik bir acı donduruveriyordu beni. Bir süre sonra mektuplarım yanıtsız kaldı. Korkunç bir endişe içine düştüm ve Clutch Gord'a gitmeyi düşündüm. Arabella hiç karşı çıkmadı bu tasarıma ama Thors'a kadar benimle birlikte gelmek istediğini söyledi ve çok doğal bir şeymiş gibi söz etti bundan. Zorluklarla güçlenen istekleri, umulmadık bir mutlulukla doğrulanan önsezileri, onda eşsiz olmasını istediği gerçek bir aşk doğurmuştu. Kadınlık dehası bu yolculuğun benim Madame de Morsoyf'tan bütünüyle koparmak için iyi bir yol olduğunu gösterdi ona. Bense korkudan körleşmiş, gerçek aşkın aptallığıyla düşeceğim tuzağı göremedim. Lady Arabelle en mütevazi koşulları önerdi ve bütün itirazlarımı kendince mantıklı sebeplerle çürüttü. Gündüzleri hiç dışarı çıkmadan, kılık değiştirerek ve kimliğini gizli tutarak Thors yakınlarında bir yerde kalmaya, buluşmalarımız için gecenin bizi hiç kimsenin göremeyeceği saatlerini seçmeye razı oldu. Thors'tan Clutch Gord'a kadar atla gittim. Bunun nedenleri vardı. Bir kere gece gezintilerim için bir at gerekiyordu bana. Benim atımsa Lady Esther Stanfo'nun Markiz'e gönderdiği bir Arap atıydı. Ben bu ata Markiz'in Londra'daki salonunda bulundurduğu Rembrandt'ın o ünlü tablosu karşılığında sahip olmuştum. 6 yıl önce yaya olarak geçtiğim yola saptım. Ceviz ağacının altında durdum. Buradan taraçanın kenarında beyaz giysileri içinde Madame de Morsoyf'u gördüm. Atımı hemen şimşek gibi ona doğru sürdüm. Engelli bir koşudaymış gibi aradaki mesafeyi düz bir çizgi gibi aşarak birkaç dakikada duvarın dibine vardım. Çöl kırlangıcının çıkardığı sesleri işitti. Atı taraçanın köşesinde durdurduğumda ''Ah siz misiniz?'' dedi. Bu sözler yıldırım gibi çarptı beni. Serüvenimi biliyordu. Kim anlatmış olabilirdi? Annesi. Sonradan oradan gelen iğrenç mektubu göstermişti bana. Bir zamanlar yaşam dolu olan bu sesin ilgisiz zayıflığı, donuk solgunluğu, olgunlaşmış bir acıyı belirtiyor, kesilmiş bir daha yeşermeyecek çiçeklerin kokularını yayıyordu sanki. Vefasızlık kasırgası Loira Irmağı'nın toprağa bir daha eski durumuna gelemeyecek biçimde kum ve çakıla boğan taşmaları gibi ruhunun üstünden geçmiş, vaktiyle gür çayırların yeşerdiği yerleri bir çöl durumuna getirmişti. Atımı küçük kapıdan içeri soktum. Hayvan bir işaretimle çimenlerin üzerine yattı. Ağır adımlarla gelen kontes, "Ne güzel bir hayvan bu," diye söylendi. Elini tutmamam için kollarını kavuşturmuştu. Görür görmez anlamıştım bu tavrını. "Gidip Monsieur de Morcerf'e haber vereyim," dedi ve hızla yanımdan ayrıldı. Ayakta öylece kala kaldım şaşkın bir durumda. Gitmesine ses çıkaramadım ve seyrettim onu. Soylu, ağır, gururluydu. Her zamankinden daha beyazdı ama alnında acı bir hüznün izleri vardı. Yağmur altında çok fazla kalmış bir zambak gibi başını eğiyordu. Ölmekte olduğunu sezmiş bir adamın telaşıyla Henrit diye bağırdım. Durmadı, arkasına dönüp bakmadı bile. Adını benden geri aldığını, artık bu adla çağrıldığında karşılık vermeyeceğini söylemeye tenezzül etmeden yürüyüp gitti. Şimdi toz toprak olmuş milyonlarca insanın yattığı ve ruhlarıyla dünyada yaşadıklarını anlattıkları bu müthiş vadide, onu şanlarıyla aydınlatacak ışıklı sonsuzlukların altında sıkışmış bir kalabalık arasında küçücük kalabilirim. Ama o zaman bile bir kentin sokaklarında yükselen, durdurulması olanaksız bir sel gibi soyluluğa ve çektiği acılara sahne olan Clochegurt şatosuna doğru ağır ağır ilerleyen bu beyazlı kadının, bu Hristiyan Dido'nun karşısındaki kadar aşağılanmış hissetmezdim kendimi. Arabelle'ye Tanrı için her şey nasıl terk edilirse, benim için her şeyini terk etmiş olan bu kadına öyle bir lanet yağdırdım ki, işitse dayanamaz kederinden ölürdü. Her yanda sonsuz acılar gördüm, kapkara düşünceler dünyasına dalıp dalıp gidiyordum. Bir ara bütün ailenin merdivenlerden inmekte olduğunu gördüm. Jacques yaşının verdiği saflık ve çeviklikle koşuyordu. Madeleine, gözlerinin feri sönmekte olan Ceylan annesiyle birlikte geliyordu. Jacques'e sarıldım ve bağrıma bastım onu. Yüreğimdeki sıkıntıları ve annesinin istemediği gözyaşlarımı onun üzerine boşalttım. Monsieur de Morcerf yanıma geldi, bana kollarını uzattı, sarıldı, yanaklarımdan öptü. "Felix, yaşamımı size borçlu olduğumu öğrendim," dedi. Bu sırada Madame de Morcerf şaşırıp kalmış olan Madeleine'e atı göstermek bahanesiyle sırtını döndü bize. "Kahretsin, işte kadınlar böyledir, sizi bırakmış atınızı seyrediyorlar," diye bağırdı kont öfke içinde. Madeleine geri döndü ve yanıma geldi. Kontese bakarak elini öptüm. Kontes kızardı. "Madeleine çok daha iyi," dedim. "Zavallı kızcağız," diye karşılık verdi kontes onu alnından öperek. "Evet, şimdilik hepsi iyi. Yalnız ben Felix'ciyim, devrilmek üzere olan eski bir kule gibiyim. Berbat bir durumdayım," dedi kont. Madame de Morcerf'a bakarak "General yine sıkıntılı anlaşılan," dedim. Hiçbir karşılık vermedi. Hep birlikte havada tatsız bir şeyler olduğunu sezerek bağlara doğru çıktık. Benimle yalnız kalmayı istediği yoktu. Herhangi bir konuktan farkım yoktu. Dışarı çıktığımızda kont, "Peki ama atınız ne olacak?" dedi. "Görüyorsunuz, demin atınızla ilgilenmem kabahat oldu, şimdi ilgilenmemem kabahat oluyor," dedi kontes. "Tabii ya, her şeyi zamanında yapmak gerekir," dedi kont. Bu soğuk karşılamaya daha fazla katlanamayarak, "Ben gidiyorum, onu yalnızca ben çıkarabilirim ve uygun bir yere yerleştirebilirim. Uşağım Şinon arabasıyla geliyor, o tımar eder," dedim. "Uşağınız da İngiltere'den mi geliyor?" dedi kontes. "Yalnız orada yetişir," diye karşılık verdi kont. Karısını üzgün görünce keyiflenmişti. Karısının bana soğuk davranması ona zıt gitmesi için bir fırsat oldu. Dostluğuyla sıktı beni. O zaman bir kocanın bağlılığının ne kadar ağır bir şey olduğunu anladım. Kont ellerimi tuttu ve sevgiyle baktı. "Sevgili Felix, Madame de Morcerf'un kusuruna bakmayın. Kadınlar sürekli hırçınlık yapmak gereksinimi içindedirler. Zayıflıkları nedeniyle hoş görmek gerekir onları. Bize karakter gücü veren davranış tutarlılığı yoktur onlarda. Sizi çok sever, bilirim ama..." Sözünün sonunu getirmedi. Kont bunları söylerken Madame de Morcerf bizi yalnız bırakmak için usulca yanımızdan uzaklaşmıştı. Çocuklarıyla birlikte şatoya çıkan karısına bakarak alçak sesle, "Felix, Madame de Morcerf'un iç dünyasında olup bitenleri bilemem ama 6 haftadır huyu suyu bütünüyle değişti. Eskiden o kadar uysal, o kadar sadık olan bu kadın asık suratlı biri oldu şimdi," dedi kont. Daha sonra oda hizmetçisi Manet, Kontes'in Kont'un huysuzluklarına tepki vermeyecek derecede bitkin düştüğünü anlattı bana. Bu adam oklarını saplayacağı yumuşak toprağı artık bulamaz olunca, ezdiği böceğin artık kımıldamadığını görünce bir çocuk gibi kaygı duymaya başlamıştı. Şu sıralar kendisini dinleyecek bir sırdaş gerekiyordu ona. Kendine yardımcı arayan bir cellat gibiydi. Biraz sonra konuşmasını sürdürdü. Madame de Morsoyf'un ağzını arayın bir bakalım. Bir kadın her zaman bazı sırlarını gizler kocasından ama üzüntülerinin nedenlerini söyler size belki. Geri kalan ömrümün ve servetimin yarısına da mal olsa mutlu olması için her şeyi verirdim ona. Bana o kadar gerekli ki. Yaşlılığımda bu meleğin hep yanımda olduğunu bilemezsem dünyanın en mutsuz insanı olurum. Rahat ölmek istiyorum. Kahrımı daha uzun zaman çekmeyecek, söyleyin bunu ona Felix. Zavallı dostum, ben gideceğim biliyorum. Acı gerçeği herkesten saklıyorum. Ne diye önceden üzeyim herkese? Biliyorsunuz dostum, midenin o alt tarafındaki yara. Hastalığın nedenini anladım en sonunda. İçli bir insan olmam mahvetti beni. Gerçekten de bütün üzüntüler mideden vurur insanı. Dedi Kont. Gülümsedim. Desenize yürekleriyle yaşayanlar mideden giderler. Dedim. Desenize yürekleriyle yaşayanlar mideden giderler. Dedim ona. Gülmeyin Felix, bundan daha doğru bir şey yok. Büyük acılar sinir sistemini aşırı çalıştırıyor. Aşırı duyarlılık mide salgı bezini sürekli biçimde zorlar. Bu durum sürerse sindirimde önceleri fark edilmeyen düzensizlikler başlar. Salgı sistemi bozulur, iştah azalır, sindirim şaşar, çok geçmeden de dayanılmaz ağrılar ortaya çıkar. Ağrılar günden güne artar, sıklaşır. Yaranın çevresi sertleşir. Bir şiş oluşur burada. Bu da ölüme götüren nedendir artık. İşte dostum, bu noktadayım ben. Sürekli ilerleyen sertleşme önlenemiyor. Şu saman gibi sararmış rengime, kuru ve parlak gözlerime, şu bir deri bir kemik halime bakın. Eriyorum. Ne yaparsınız? Bu illet sürgünlükten kaldı bana. Öyle acılar çekmiştim ki o zaman. Evlilik hayatı da sürgünlüğün dertlerini giderecek yerde, ruhumu yatıştıracak yerde yeniden azdırdı yarayı. Ne buldum ki burada ben? Çocuklarımın neden olduğu bitmez tükenmez korkular, ailevi üzüntüler, yeniden başlayan mal mülk, para dertleri, sıkıntısına önceden benim çekmiş olduğum, sonra da karıma çektirdiğim binbir yoksulluk ve üzüntüler. Bütün bunların dışında ancak size açabileceğim en büyük derdim de şu. Blanche bir melek ama beni anlamıyor. Çektiğim acılar konusunda hiçbir şey bilmiyor. Hafife alıyor bu acıları ama bağışlıyorum ben onu yine de. Bakın dostum. Bunu söylemek çok tatsız bir şey ama onun kadar erdemli olmayan bir kadın acılarımı dindirmeye çalışır. Beni daha mutlu edebilirdi. Blanche böyle şeyler düşünmüyor. Çünkü bir çocuk gibi saf o. Bütün bunlara uşak ve hizmetçilerin getirdiği sıkıntıları ekleyin. Yeniden paraya kavuşup sıkıntılarımı azalttığımda iş işten geçmişti artık. İştahsızlık başlamıştı. Sonra da Doktor Origet'in doğru bir teşhis koyamadığı ciddi hastalık patlak verdi. Kısacası dostum, 6 aylık bile ömrüm yok şunun şurasında, diye anlattı Kont. Kont'u dehşet içinde dinliyordum. Kontes'i gördüğümde gözlerinin kuru ve parlak, alnının saman sarısı renkli olması dikkatimi çekmişti. Tabii terimlerle dolu dertlerini dinler gibi yaparak Kont'u eve doğru getirdim ama aklımda yalnız Henriette vardı. Onun durumunu öğrenmek istiyordum. Kontes salondaydı. Bir yandan Madeleine'e bir nakış gösteriyor, bir yandan da rahip Dominus'in Jacques'e verdiği matematik dersini izliyordu. Eskiden olsaydı ben geldiğimde yalnızca benimle ilgilenmek için bütün işlerini bırakırdı. Ama aşkım öylesine derin bir gerçekti ki bugünle dün arasındaki bu karşıtlığın verdiği kederi içime gömdüm. İtalyan ressamların ermiş kadınların yüzlerine işledikleri tanrısal parıltıların yansımasına benzeyen o ölümcül saman sarısını görüyordum bu eşsiz yüzde. Ölümün soğuk ürpertisini hissettim içimde. Sonra bir zamanlar bakışlarımın yüzdüğü duru suyu yitirmiş gözlerinin ateşi üzerime çevrilince olduğum yerde titredim. O zaman biraz önce açık havada fark etmediğim bazı değişiklikleri fark ettim. Bunlar kederin getirdiği yıpranmalardı. Son gelişimde alnının üstünde pek hafif bir biçimde belirmiş olan çizgiler şimdi iyice derinleşmişti. Maviye çalan şakakları ateşli ve çökmüş gibiydi. Gözleri iyice çökmüş, çevreleri morarmıştı. Üzerinde ezilme belirtileri görülen ve içini kemiren bir kurt yüzünden vaktinden önce sararmış bir meyve gibi kötü durumdaydı. Onun ruhunu mutlulukla doldurmaktan başka bir hırsı olmayan ben, yaşamını serinleten, kendisine güç veren kaynağı zehir akıtmamış mıydım? Yanına oturdum. Pişmanlıkla inleyen bir sesle, ''Sağlığınızdan şikayetçi değilsiniz ya.'' dedim. Gözlerini yüzüme doğru kaldırarak hayır dedi. Sonra Jack yüzü Madeleine'i göstererek ''Benim sağlığım bunlar işte'' diye ekledi. Madeleine doğayla yaptığı savaşı kazanmıştı. Henüz 15 yaşında olmasına karşın bir kadın olmuş, iyice serpilmişti. Bengal gülü yanmış yanaklarında yeniden doğuyordu. Her şeye doğrudan bakan çocuk umursamazlığını yitirmiş, gözlerini yere dikmeye başlamıştı. Hareketleri annesininkiler gibi ciddileşiyor ve ağırlaşıyordu. Beli incelmiş, güzel göğüsleri tomurcuklanmıştı. İspanyol kızlarını andıran alnındaki siyah saçları çok güzeldi ve çekici bir biçimde parlıyordu. Güzel bir ortaçağ heykelciğine benziyordu. İnsan bu ince çizgili, hoş bedene bakarken kırmaktan çekinirdi. Ama sağlığı, onca çabadan sonra nihayet yetişmiş olan bu meyve yanaklarına bir şeftali kadifeliği getirmişti. Boynunun çevresindeki ipeksi tüyler annesindeki gibi onun boynu üzerinde de ışıl ışıl parlıyordu. Yaşayacaktı. İnsan çiçeklerinin en güzelinin tomurcuğu. Tanrı bunu göz kapaklarının uzun kirpikleri üzerine bir gün annesininkiler gibi gelişecekleri sezilen omuzları üstüne yazmıştı. Bu selvi boylu esmer genç kız Jacques'le bir karşıtlık oluşturuyordu. Jacques 17 yaşında cılız bir delikanlıydı. Başı büyüktü, vaktinden önce gelişen alnı insanda kaygı uyandırıyordu. Ateşli, yorgun gözleri, derinlerden çıkan sesiyle uyumluydu. Bakışları gereğinden fazla düşünce belirtiyor, gırtlağa fazla güçlü bir ses çıkarıyordu. Henriette'in alevli bir karakter olarak dayanıksız bir bedeni kemiren zekası, yüreği, ruhu Jacques'e geçmişti. Çünkü onun rengi de günü geldiğinde mutsuzluğun vurup indirmek üzere damgaladığı genç İngiliz kızlarını belli eden ateşli renklerle canlanmış süt rengiydi. Aldatıcı bir sağlık. Rahip Dominis'in önünde bir kara tahta üstünde geometrik şekiller ve cebir hesaplamaları yapan Jacques'i gösteren Hamlet'in elini uzattığı tarafa bakınca çiçekler altında gizlenen ölümü görerek titredim. Zavallı annesinin yanılgısına saygı duydum. Onları böyle görünce öyle bir sevinç duyuyorum ki bütün acılarım diniyor. Çocuklarımı hasta görünce de bütün mutluluğum uçup gidiyor dostum. Bunları söylerken gözleri anne olmanın verdiği zevkle parlıyordu. Başka sevgilerde ihanete uğramış olsa bile burada ödüllendirilmiş duygular yerine getirilerek başarıyla sonuçlanmış görevler o bozgunları karşılıyordu. Jacques de sizin gibi çok bilgili, erdemli bir insan olacak. Sizin gibi ülkesinin onuru olacak. Çok yüksek görevlere geçecek olan sizin de yardımınızla belki bir gün ülkeyi yönetecek. Ama ben onun ilk sevgilerine bağlı kalmasına çalışacağım. Madeleine gelince bu sevgili yavrunun çok temiz bir yüreği var. Alplerin doruğundaki karlar kadar temiz bir çocuk o. Kadın sadakatini, ince zekasını gösterecektir. Mağrurdur. Lenoncourt'lara yarışır bir insan olacaktır. Geçmişteki dertli annesi şimdi çok mutlu, sonsuz, katıksız bir mutluluk içinde. Evet, dolu ve zengin bir yaşamım var. Gördüğünüz gibi Tanrı masum sevgilerin bağrında mutluluk veriyor bana. Tehlikeli bir eğilimin beni sürüklediği sevinçleri ise unutturuyor, diye ekledi. Bu sırada rahip sevinçle haykırdı. Güzel Sayın Vicomte, bu konuyu şimdi benim kadar iyi biliyor, dedi. Problemi çözüp bitirdiğinde hafifçe öksürdü Jacques. ''Bugünlük bu kadar yeter muhterem peder, hele kimyaya hiç gerek yok.'' dedi Kontes heyecanla. ''Şimdi ata binebilirsiniz Jacques.'' Bir annenin okşayıcı ama onurlu hazıyla öptürttü kendisini oğluna. Gözleri bana çevrilmişti. Analarımı alçaltmak ister gibi bir hali vardı. ''Hadi yavrum, dikkatli olun.'' Oğlunun arkasından uzun uzun bakarken sordum. ''Ama sorumu yanıtlamış değilsiniz henüz. Bazen ağrısızı duyuyor musunuz?'' ''Evet, bazen midem ağrıyor. Paris'te olsam gastrite, en moda hastalığa yakalandım diye övünürdüm kendimle.'' ''Annem çok sık dayanılmaz ağrılar çekiyor.'' dedi Madeleine. ''Oo, bakıyorum sağlığım sizi pek ilgilendiriyor.'' dedi Kontes. Bu sözlerdeki derin alay Madeleine'i şaşırttı. Bir ona, bir bana baktı. Gözlerimi salonu süsleyen gri yeşil kanepenin üstündeki mindere dikmiş, üstüne işlenmiş pembe gülleri sayıyordum. ''Katlanır bir durum değil bu.'' dedim kulağına eğilerek. ''Ben mi yarattım?'' diye sordu. Sonra kadınların öç almalarına bir incelik ekleyen, acımasız ve yapmacık bir neşeyle baktı. Şöyle sürdürdü sözlerine. ''Çağdaş tarihi bilmiyor musunuz sevgili çocuk? Fransa ve İngiltere hep düşman değil mi birbirlerine? Madeleine bile bilir bunları. Onları uçsuz bucaksız, soğuk, fırtınalı bir deniz birbirinden ayırır. Herhalde ben içlerine çiçek koymayayım diye şöminenin üstünde duran vazoları kaldırmış, yerlerine kollu şamdanlar koymuştu. O vazoları daha sonra odasında buldum. Uşağım geldiğinde kendisine emirlerimi bildirmek üzere odadan dışarı çıktım. Getirdiği bazı eşyaları odama koymak istedim. Odanızı şaşırmayın Felix, teyzemin eski odası şimdi Madeleine'in odası oldu. Size kontun odasının üstündekini hazırlattım, dedi kontes. Suçlu olabilirdim ama benim de bir yüreğim vardı nihayet. Bütün bu sözlerde kalbime onun özellikle seçtiği en hassas noktalarına soğukkanlılıkla indirilen hançer darbeleriydi. Manevi acıların mutlak bir ölçüsü yoktur. Ruhların inceliğiyle oranlıdır bunlar. Kontes bu acıların bütün aşamalarından geçmişti. Ama özellikle bundan dolayı bir kadın vaktiyle ne kadar iyi davranmışsa şimdi o kadar zalim olacaktır. Yüzüne baktım. Başını öne eğdi. Yeni odama gittim. Güzeldi. Beyaz ve yeşil renkler hakimdi. Burada gözyaşlarımı tutamadım. Ağladığımı duyan Henrit bir demet çiçek de geldi yanıma. Henrit, bağışlanması en kolay kusurları bile bağışlamayacak duruma mı geldiniz yoksa? Henrit demeyin bana artık. Henrit yok artık. Zavallı kadın. Ama Madame de Mortsoif'ı istediğiniz her an bulabileceksiniz. Sizi dinleyecek, sevecek sadık bir dosttur o. Daha sonra konuşuruz Felix. Bana karşı hala sevgi duyuyorsanız bırakın da sizi görmeye alışayım. Sözlerin yüreğimi bu kadar kırmayacağı, kendimi biraz daha cesur bulacağım bir an gelirse işte o zaman. Şu vadiye bakın. İçimde bir acıdır orası. Çünkü hala seviyorum, dedi Andrea'yı göstererek. Ah, İngiltere'de bütün kadınlar da yerin dibine batsın. İstifamı vereceğim krala ve burada bağışlanmış olarak öleceğim. Hayır, onu, o kadını sevin. Henrit yok artık. Bu bir oyun değil, göreceksiniz. Bu son sözlerden ne kadar acı çektiği, yaralarının ne kadar derin olduğu anlaşılıyordu. Odadan çıktı. Ben de arkasından çıkarak ona yetiştim. Demek artık beni sevmiyorsunuz. Siz ötekilerin hep birlikte verdiği acılardan daha fazlasını verdiniz bana. Bugün daha az acı çekiyorum. Demek ki size olan sevgim de azalmış. Ne hiçbir zaman ne her zaman sözü yalnızca İngiltere'de söylenir. Biz burada her zaman deriz. Akıllı uslu olun. Acılarıma yenilerini eklemeyin. Siz de acı çekerseniz bir de benim neler yaşadığımı düşünün. Avucumda soğuk, kımıltısız ama nemli duran elini çekti. Bu gerçekten acıklı sahnenin geçtiği koridorda bir ok gibi gözden kayboldu. Akşam yemeğinde kontu hiç aklıma getirmediğim bir işkence hazırlamıştı bana. Lady Arabella Paris'te değil mi? Dedi ansızın. Kendisini yanıtlarken kıpkırmızı kesildim. Hayır dedim. Tors'ta değil mi? Diye sürdürdü konuşmasını. Hala boşanmadı, İngiltere'ye dönebilir, dönerse kocası çok mutlu olur, dedim heyecanlı bir tavırla. Madame de Mortsoif boğuk bir sesle, çocuğu var mı? İki oğlu var. Neredeler? İngiltere'de babalarının yanında. Doğru söyleyin, Phelps söylendiği kadar güzel mi? Diye atıldı kont. Kontes araya girdi. Ona nasıl böyle bir soru sorarsınız? Dünyanın en güzel kadını gerçekten sevilen kadın değil midir her zaman? Evet, her zaman, dedim. Yüzüne baktım. Gözlerini yere indirdi. Mutlusunuz, mutlu bir çapkınsınız. Ah, gençliğimde böyle başarılar deli ederdi beni sevinçten, dedi kont. Yeter dedi Madame de Mortsoif. Bir bakışta Madeleine'i gösterdi babasına. Ben çocuk değilim diye atıldı kont. Gençlik taslamaktan hoşlanan bir tavır içindeydi. Sofradan kalkınca kontes beni tarıçaya götürdü ve orada ''Nasıl? Çocuklarını bir adama feda eden kadınlar da mı var? Servet, kibar çevre, belki de öbür dünya, bütün bunların feda edilmesini anlayabilirim. Ama çocuklar, çocuklardan yoksun kalmak?'' diye haykırdı. ''Evet ve bu kadınlar feda edilmek için daha çok şeye sahip olmak isterler. Bunun için her şeyi verirler.'' Kontes'in dünyası allak bullak oldu. Kafası karıştı. Bu korkunç gerçekle irkilmişti. Mutluluğun böyle fedakarlıkları doğrulayabileceğinden kuşkulanarak ve baş kaldıran teninin çığlıklarını içinde duyarak harcanmış yaşamını düşündü ve şaşkın kaldı. Evet, müthiş bir kuşku anı geçirdi ama sonunda başı yukarıda tertemiz olarak doğruldu. Öyleyse bu kadını çok sevin Felix. Benim mutlu kardeşim olsun o. Size burada bulamayacağınız şeye artık benden beklemeyeceğinizi verirse bana çektirdiklerini bağışlarım. İyi ettiniz. Sizi sevdiğimi hiç söylemedim size. Hiçbir zamanda bu dünyada sevildiği gibi sevmedim sizi, dedi gözlerinden yaşlar boşanarak. Ah kadın, senin ondan yükseklere kanat çırptığını, onun bir dünya kadını, düşük bir soyun kızı, seninse göklerin kızı, tapılan melek olduğunu, sen benim ruhum, onunsa bedenim olduğunu anlatmak için şu andaki kadar heyecanlı olmamam gerekirdi. Bunu o da bilir. Bu yüzden de umutsuzluk içinde. Seninle yerini değiştirmeyi çok isterdi. Bunun için en dayanılmaz işkencelere bile razı olurdu. Ama çaresiz durumda. Ruhum da, düşüncelerim de, tertemiz aşkım da senin, gençliğim ve yaşlılığım senin, geçici tutkunun istek ve zevkleri de ona kalıyor. Anılarım bütünüyle senin, en derin unutuş da onun. Söyleyin, söyleyin, söyleyin dostum. Bir kanepenin üzerine oturdu, gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Erdem, yaşamın kutsallığı, analık duygusu, bunlar birer kusur değil demek ki Felix. Ah, bu merhemi sürün yaralarıma, beni sizinle birlikte uçmak istediğim göklere çıkaracak bu sözü yineleyin. Bir bakışta kutsal bir sözcükle kutsayın beni. 2 aydır çektirdiğiniz acıları bağışlayacağım. Henrit, yaşamın sizin bilmediğiniz sırları da var. Yaratılışımızdan gelen bedensel arzuları duygunun bastırabileceği bir yaşta rastladım size. Ama ölüm anında anılarıyla yüreğimi ısıtacak olan birçok olay bu yaşın bitmekte olduğunu herhalde göstermiştir size. Bunların sessiz zevklerini uzatmak sizin sessiz zaferiniz oldu. Cinsellikten uzak bir aşk isteklerin şiddetiyle ayakta kalır. Sonra hiçbir yönden size benzemeyen biz erkekler için öyle bir an gelir ki her şey acıdır. Bizde öyle bir güç vardır ki onu kullanmaktan vazgeçtiğimiz an artık erkek olmaktan vazgeçmiş oluruz. Kendisini besleyen besinden yoksun kalan yürek kendi kendisini yer. Ölüm değilse bile ölüm öncesi bir durum sayılan bir bitkinlik duyar. Doğayı uzun süre aldatamazsınız. En küçük bir fırsatta çılgınlığa benzer bir güçle uyanır. Hayır, ben kimseyi sevmedim. Yalnızca çöl ortasında susadım. Hepsi bu. Çöl ortasında. Hem de nasıl düşünüyor, hem de ne ince ayrıntılara girişiyor. Sadık insanlar bu kadar akıllı olamaz. Henrit, rastgele söylenmiş birkaç kelime yüzünden kavga çıkarmayalım şimdi. Hayır, ruhum hiç kararsızlığa düşmedi ama arzularıma hakim olamadım. Bu kadın yalnız seni sevdiğimi bilmiyor değil, yaşamımda 2. derecede bir yeri olduğunu biliyor, buna razı. Onu her zaman terk edebilirim, satılık bir kadını bırakır gibi. Peki o zaman? Böyle bir durumda kendisini öldüreceğini söyledi bana, diye karşılık verdim. Arabelli'nin böyle bir karar vermesinin Henry'i şaşırtacağını sanıyordum. Sevgilim, nasıl direndiğimi, beni baştan çıkarmak için ne yollar denediğini bir bilseydin, bu kaçınılmaz. Ya, evet, kaçınılmaz. Fazla güvendim size, papazın gösterdiği ve belki Monsieur de Morcerf'un da sahip olduğu Erdem'den ayrılmayacağınızı sanmıştım. Sesine bir iğrenme havası katıyordu. Kısa bir duraksamadan sonra... Her şey bitti. Size çok şeyler borçluyum, dostum. Çünkü içimdeki bedensel yaşamın alevlerini söndürdünüz. Yolun en zor bölümü aşıldı. Yaşlılık yaklaşıyor. İşte rahatsızım. Yakında hastalıklı bir insan olacağım. Üzerinize iyilik yağmurları yağdıran, göz kamaştırıcı bir peri olamam asla. Lady Arabella'ya sadık kalın siz. Sizin için olağanüstü bir özen göstererek yetiştirdiğim Madeleine kimi alacak bakalım? Zavallı, zavallı Madeleine. Acı veren bir nakarat gibi yineledi bu sözleri. Yapraklardan süzülen güneşin ılık ışınları arasından bana baktı. Yıkılan anılarımıza kim bilir nasıl bir acıma duyarak tertemiz geçmişimize daldı. Her ikimiz de derin düşüncelere daldık. Anılarımız yeniden canlanıyordu. Gözlerimiz vadiden bağlara, Clutch Gordon pencerelerinden Frapesli'ye gidiyor. Düşlerimiz hoş kokulu demetlerle, arzularımızın anılarıyla doluyordu. Onun Hristiyan ruhunun tattığı son zevk oldu bu. Bizim için o kadar büyük olan bu sahne ikimizi de hüzne boğmuştu. Bana inandı, kendisini nereye koyduğumu gördü ki yeri göklerdi. Dostum, Tanrı'nın buyruğuna uyuyorum. Bütün bunların böyle olmasını isteyen odur. Bu sözlerin derinliğini çok sonraları anlayabildim ancak. Taraçadan geçerek ağır ağır yukarı çıktık. Koluma girdi, boyun eğmiş bir durumdaydı. Yaslandı bana, yüreği kan ağlıyordu ama yaralarına merhem de sürülmüştü. Hayat böyledir işte. Monsieur de Morcerf'un yazgısı böyle mi olmalıydı? Bu bize daha iyi bir dünyanın varlığını gösteriyor. Doğru yolda yürüdükleri için yakılacakların vay haline. O zaman hayatı öyle güzel değerlendirmeye, onu çeşitli yüzleri altında o kadar derin bir biçimde ele almaya başladı ki, dünya zevklerine karşı duyduğu derin tiksintinin nereden kaynaklandığını bu soğuk hesaplardan anladım. Merdivenin başına geldiğimizde kolumu bıraktı ve şu son sözleri söyledi. Tanrı insanlara mutluluk, duygu ve zevkini verdiğine göre bu dünyada yalnızca keder ve acı görmüş masum ruhları koruması gerekmez mi? Bu iş böyle. Ya Tanrı yoktur ya da hayatımız acı bir şakadan başka bir şey değildir. Bunları söyler söylemez hızla içeri girdi. Sonra kanepesinin üzerinde buldum onu. Aziz Paulus'u yere seren ses onu da çarpmıştı sanki. Öylece yatıyordu. ''Neyiniz var?'' ''Erdem'in ne olduğunu bilmiyorum artık. Kendi Erdem'imin de bilincinde değilim.'' Her ikimiz de donmuş kalmış, uçuruma atılmış bir taşın sesini dinler gibi bu sözün yankısına kulak vermiştik. ''Ben aldanmışsam o haklı demektir, o haklı.'' Böylece son mutluluğunu, son girdiği mücadele izledi. Kendi sağlığından yakındığını hiç duymadığım bu kadın, kont geldiğinde yakınmaya başladı. Rahatsızlıklarının neler olduğunu anlatmasını istedim ama söylemek istemedi ve beni birbiri ardından gelen pişmanlıklarla bırakıp yatmaya gitti. Madeleine de kalkmıştı annesiyle birlikte. Ertesi gün ondan Kontes'in bütün gün geçirdiği aşırı heyecanlar nedeniyle gece rahatsızlık geçirdiğini öğrendim. Ona canımı vermeyi isteyen ben öldürüyordum böylece onu. Beni satranç oynamaya zorlayan Monsieur de Morsoif'a, ''Sayın Kont, öyle sanıyorum ki Kontes'in ciddi bir rahatsızlığı var. Şu an kendisiyle ilgilenmemiz gerekir. Orgetti'yi çağırın, Kontes'i de rica edin doktorun tavsiyelerine uysun.'' dedim. ''Orgetti mi? Beni öldürecek olan herifi. Hayır, hayır, şarbonayı getiririm daha iyi.'' dedi Kont. O hafta, özellikle de ilk günlerde her şey bir acı oldu benim için. Kalpte bir felç başlangıcı, gururda kırılma, ruhta yara. Boşluğun dehşetini anlamak için bakışların, iç çekmelerin, her şeyin merkezi, yaşamın özü, herkesi aydınlatan ışık kaynağı olmak gerekir. Her şey yerli yerindeydi ama onlara can veren ruh, üflenerek söndürülmüş bir alev gibi kaybolup gitmişti. Aşk uçup gittikten sonra sevgililerin artık birbirlerini görmemeleri gereken korkunç zorunluluğu anladım. Bir zamanlar hüküm sürdüğümüz yerde şimdi hiçbir şey olmamak, yaşamın neşeli ışıklarının parladığı yerde ölümün sessiz soğukluğuyla karşılaşmak. Kıyaslamalar öldürür insanı. Çok geçmeden gençliğimi karartmış olan acı durumumu, mutluluktan habersiz geçen günlerimi özledim. Umutsuzluğum o kadar büyüdü ki Kontes çok üzüldü sanırım bu duruma. Bir gün akşam yemeğinden sonra hep birlikte su kıyılarında dolaştığımız sırada beni bağışlaması için son bir çaba harcadım. Jacques'tan kız kardeşiyle önden yürümesini rica ettim. Kontu da tek başına bıraktım. Madame de Morsoif'u kayıya doğru götürürken, ''Henrit, ne olur sizden tek bir söz istiyorum. Yoksa Andrea'ya atacağım kendimi. Hata ettiğim doğru ama bir köpek gibi sadık olduğumu da kanıtlamadım mı? Bir köpek gibi utanç içinde geri dönmedim mi? Köpek kötü bir şey yapmışsa cezalandırılır ama kendisine vuran ele de tapar. Vurun bana ama kalbinizi de geri verin.'' ''Zavallı çocuk, her zaman için oğlum değil misiniz siz benim?'' Koluma girdi. Sessizce Jacques ve Madeleine'in yanına gittik. Bağlardan geçerek Clochegord'a döndü onlarla. Bense komşularını söz konusu ederek siyasi konuşmalara giren Kont'la birlikte kaldım. ''Dönelim, şapkanızda akşam serinliğinde üşütebilirsiniz.'' dedim. Asıl amacımın ne olduğunu fark etmemişti. ''Siz bana acıyorsunuz sevgili Felix. Karım şimdiye kadar hiç avutmadı beni. Belki de bir düşündüğü olduğu için böyle davrandı.'' dedi Kont. ''Henrit eskiden beni kocasıyla yalnız bırakmazdı hiç. Şimdi ise yanına gitmem için bahaneler uydurmam gerekiyordu. Çocuklarıyla birlikteydi. Jacques ise satranç öğretmeye çalışıyordu. Onun çocuklarına gösterdiği sevgiyi hep kıskanmış olan Kont, ''İşte ben her zaman bu çocuklar için bırakılıyorum Felix'ciğim. Olan hep kocaları olur. En erdemli kadın bile karı koca arasındaki sevgisinden çalma gereksinimini karşılamak için kendine göre yollar bulur.'' Kontes karşılık vermeden çocuklarıyla ilgilenmeye devam etti. ''Jacques, buraya gelin.'' dedi Kont. Jacques biraz nazlanır gibi yaptı. ''Hadi oğlum, babanız sizi istiyor.'' dedi Kontes onu iterek. ''Bazen durumu çok iyi kavrayan ihtiyar Kont, beni ancak emirle seviyorlar.'' dedi. Kontes, Madeleine'in Fronyer tarzında örülmüş saçları üzerinden elini birkaç kez geçirerek, ''Zavallı kadınlara karşı haksızlık etmeyin beyefendi. Yaşam her zaman kolay taşınır bir yük değildir onlar için. Hem sonra belki de çocuklar bir annenin erdemleridir.'' ''Sevgilim, demek çocuklar olmasa erdem de olmayacak ve kadınlar kocalarını bırakıp gidecekler. Sözlerinizin anlamı bu.'' dedi Kont. Mantıklı konuşacağı tuttu. Kontes ansızın yerinden kalktı. Madeleine'i merdivenin önüne götürdü. ''İşte evlilik dediğiniz şey bu dostum.'' dedi Kont. Sonra oğlunun elinden tutarak birlikte taş merdivene kadar gittiler. Karısına öfkeyle bağırdı. Böyle dışarı çıkmakla benim yanlış bir şey söylediğimi mi belirtmek istiyorsunuz? Tam tersine efendim, beni korkuttunuz. Düşünceniz bana müthiş bir acı veriyor. Kendini kocasına ve çocuklarına feda etmek değilse nedir Erdem? Dedi Kontes. Her heceyi kurbanın kalbine bir hançer gibi saplayan Kont. Kendini feda etmek. Ne feda etmişsiniz çocuklarınız için? Benim için neyi feda ettiniz? Kimi? Neyi? Cevap verin. Cevap verecek misiniz? Neler dönüyor burada? Ne söylemek istiyorsunuz? Efendim, Tanrı aşkı için sevildiğinize mi memnun olursunuz, yoksa karınızın yalnız ve yalnız Erdem adına Erdem'le olduğunu öğrenince mi? Heyecanlı bir sesle araya girerek, hanımefendinin hakkı var, dedim. Bu iki yürekte yankılandı sesim. Yitirilmiş umutlarımı boşalttım bu yüreklere. Arslan kükreyince her şey nasıl susarsa, boğuk sesim de bu kavgayı söndürdü. En derin acıları anlatan sesim yatıştırdı onları. Evet, hakim bize sağladığı en güzel ayrıcalık, erdemlerimizi, umutlulukları kendi eserimiz olan ve hesapla görev duygusuyla değil de isteyerek bitmez bir sevgiyle mutluluğa eriştirdiğimiz insanlar için kullanmaktır. Henriette'in gözlerinde bir damla yaş parladı. Sayın Kont, bir kadın elinde olmadan toplumun istediği duygulara yabancı bir duyguya kapılınca bu duygu ne kadar dayanılmaz olursa onu boğması, çocukları ve kocası için kendini feda etmesi o kadar erdemlilik olur. Zaten bu kuram ne sizin durumunuza ne de benim durumuma uygulanabilir. Sizinle hiçbir ilgisi yoktur. Benim durumum ise burada anlatılanın tam tersi. Hem ıslak hem yakıcı bir el kondu elimin üstüne. Sessizce dayandı elime. Siz çok iyi yüreklisiniz Felix, dedi Kont. Kolunu güzel bir hareketle karısının beline dolayarak kendine doğru çekti onu ve şunları söyledi kendisine. Hak ettiğinden fazla sevilmek isteyen ve bunu bir saplantı haline getirmiş bir zavallı hastayı bağışlayın. Alabildiğine cömert yürekler de vardır, diye karşılık verdi Henrit, başını Kont'un omzuna dayayarak. Kont bu sözlerin kendisi için söylendiğini sandı. Bu yanlışlık tuhaf bir titremeye yol açtı Kontes'te. Saçları çözüldü, tarağa düştü, rengi soldu. Onu tutan kocası kendisini kaybettiğini fark edince tuhaf bir biçimde haykırdı ve kızını kucaklıyormuş gibi kucaklayarak salondaki kanepeye götürdü. Hepimiz çevresinde toplandık. Henrit görünüşte son derece basit ama yüreğinde yarattığı keder nedeniyle son derece korkunç bu atışmanın sırrını yalnızca ikimizin bildiğini söylemek istercesine elimi sürekli avucunda tuttu. Kont bir bardak portakal suyu istemek için bizi bir an yalnız bırakınca ''Haksızlık ettim, size karşı bin kez haksızlık ettim, size iyi davranmam gerekirken umutsuzluğa düşürmek istedim size, sizin altın kalbinizin değerini yalnız ben biliyorum dostum.'' Evet, biliyorum tutkuların yarattığı iyilikler vardır. İnsanlar birçok biçimde iyi olabilmekteler. Hörgörüleriyle iyidirler, alışkanlıklarıyla iyidirler, hesap kitaplarıyla, gevşek yaratılışlarıyla iyidirler. Ama siz dostum, mutlak iyilikle davrandınız. Öyleyse şunu bilin ki, bende büyük olan ne varsa hepsi sizden geliyor. Ben sizin eserinizim, unuttunuz mu? Bu sözler bir kadını mutlu etmeye yeter. Bu sırada Kont da dönmüştü. Kontes sözlerini şöyle sürdürdü. Daha iyiyim şimdi, biraz hava almalıyım. Sonra da ayağa kalktı. Hep birlikte güzel kokulu, çiçekli akasyalarla dolu taraçaya indik. Sağ kolumu tutmuş göğsüne bastırıyor, böylelikle acılı düşüncelerini göstermek istiyordu. Ama kendi deyimiyle sevdiği acılardı bunlar. Kesinlikle benimle yalnız kalmak istiyordu ama kadın kurnazlıkları açısından hiç becerikli olmayan hayal gücü ona kocasından ve çocuklardan kurtulabilmemiz için hiçbir yol esinlemiyordu. Böylece o yüreğini benim yüreğime boşaltabileceği bir an bulabilmek için kafa patlatırken biz de havadan sudan konuşuyorduk. Nihayet akşamın güzelliğini bahane ederek, ''Çoktandır araba gezintisi yapmadım. Rica etsem arabayı hazırlamaları için emir verir misiniz efendim? Biraz dolaşalım.'' Duadan önce baş başa konuşmamıza olanak bulunmadığını biliyor. Özellikle de Kont'un bir satranç partisine oturmak istemesinden çekiniyordu. Kocası yattıktan sonra bu ılık, hoş kokulu taraçada baş başa kalabilirdi benimle. Ama belki de aralarından kışkırtıcı pırıltıların geçtiği bu gölgeliklerde benimle kalmaktan, gözlerimizin çayırda Andrei'nin akışını kucakladığı bahçeler boyunca dolaşmaktan korkuyordu. Loş ve sessiz kubbeli bir katedral insanı nasıl duaya davet ederse, ayın ışığı altında keskin kokularla dolup taşan rüzgarın hafif esişi altında sallanan yapraklar da öylece içimizdeki en ince telleri titretir, irademizi zayıflatır. Yaşlı insanların tutkularını yatıştıran bu manzara gençlerinkini kışkırtır, biliriz bunu. Bu sırada iki kez vuran çan dua saatinin geldiğini bildirdi. Kontes birden titremeye başladı. ''Sevgili Henrit, bir şeyiniz mi var?'' ''Henrit, yok artık. Diriltmeyin onu. Çok şey ister, kaprislidir. Şimdi Tanrı'nın size söylettiği sözlerle Erdem'i daha da güçlenen sakin bir dost var. Sonra konuşuruz bunları. Duayı kaçırmayalım. Bugün dua okuma sırası bende.'' Kontes, hayatın verdiği dertlere karşı Tanrı'dan yardım dileyen sözleri öyle bir havayla söyledi ki, heyecanlanan yalnız ben olmadım. Arabella ile aramızdaki anlaşmayı unutmanın neden olduğu bir beceriksizliğin kendisinde uyandıracağı korkunç yıkıntıyı önceden sezmişti sanki. Duadan sonra kont beni salona götürerek, ''Araba hazırlanıncaya kadar biraz satranç oynayabiliriz, sonra siz karımla gidersiniz, ben yatacağım.'' dedi. Bütün partilerimiz gibi bu da fırtınalı geçti. Kontes ya kendi ya Madeleine'in odasından kocasının öfkeli sesini duydu. Salona döndüğünde ''Konukseverliğinize diyecek yok doğrusu.'' dedi. Şaşkın şaşkın ona baktım. Bu sert davranışlarına bir türlü alışamamıştım. Eskiden beni kontun zorbalıklarından kurtarmak için hiçbir girişimde bulunmazdı. O zamanlar kendisine duyduğum aşk nedeniyle acılarını paylaştığımı, bunlara sabırla katlandığımı görmekten pek hoşlanırdı. ''Hala zavallı dostum, zavallı dostum.'' diye mırıldanmalarınızı duymak için canımı verirdim, dedim kulağına. Hatırlatmak istediğim şeyleri aklına getirerek gözlerini yere indirdi. Bakışları alttan alta bana doğru aktı. Beni kolluyor ve yüreğindeki en küçük, en geçici hareketlerin bile başka bir aşkın derin zevklerine yeğlendiğini görmekten duyduğu mutluluğu belli ediyordu. Ben de böyle bir hakarete uğradığım her zaman nasıl davranıyorsam öyle davrandım. Beni anladığını sezerek bağışladım onu. Kont yeniliyordu, oyunu yarıda bırakabilmek için yorgun olduğunu ileri sürdü. Biz de araba gelinceye kadar çayırda dolaşmaya çıktık. Kont yanımızdan ayrılır ayrılmaz yüzüm sevinçten öylesine parladı ki, kontes meraklı ve şaşkın bakışlarla nedenini sordu. ''Henrit yaşıyor ve beni hala seviyor. Kalbimi kırmak için bana böyle davrandığınız ortada. Hala mutlu olabilirim.'' ''Kadın olarak ancak bir parça kalmıştı bende, onu da şu anda alıp götürüyorsunuz. Hak ettiğim işkenceye dayanma gücü veren Tanrı'ya şükürler olsun. Evet, sizi hala çok seviyorum. Az daha bir uçuruma düşecektim. Neyse ki İngiliz kadını önümdeki uçurumu aydınlattı.'' Bu arada arabaya binmiştik. Arabacı Emir bekliyordu. ''Ağaçlı yoldan Şino yoluna çıkın. Dönüşte Charlemagne topraklarından geçerek Saça yolundan geri gelirsiniz.'' dedi. Büyük bir telaşla sordum ansızın. ''Bugün günlerden ne diye?'' ''Cumartesi.'' dedi. ''Bu yoldan gitmeyelim madam. Cumartesi akşamları bu yol torsa yumurta ve tavuk satmaya götüren köylülerle doludur. Onların arabalarıyla karşılaşırız.'' ''Dediğimi yapın.'' dedi arabacıya bakarak. ''Ne kadar değişik biçimde olursa olsun en küçük heyecanlarımızı bile birbirimizden gizleyemeyecek ölçüde iyi tanıyorduk hislerimizi.'' Henrit her şeyi anlamıştı. Alaycı bir sesle şöyle konuştu. ''Bu gezinti için bu geceyi seçerken tavukçuları ve yumurtacıları düşünmüş değildiniz. Lady Arabella Torsta, yalan söylemeyin, sizi buralarda bir yerde bekliyor. Bugün günlerden neymiş de yumurta ve tavuk satıcıları varmış da. Eskiden de böyle gezintileri çıkardık ve siz hiç böyle fikirler ileri sürmezdiniz.'' ''Her şeyi Clutchcourt'ta da unuttuğumu gösteriyor bu.'' ''Bekliyor mu sizi?'' ''Evet.'' ''Kaçta?'' ''11-12 arası.'' ''Nerede?'' ''Fundalıklarda.'' ''Beni aldatmayın. Civiz ağacının altında buluşacaktınız.'' ''Fundalıklarda.'' ''Gideceğiz öyleyse. Onu göreceğim.'' Bu sözleri işitince bir an kalbimin kesinlikle durmuş olduğunu sandım. Bir an Lady Arabella ile kesin olarak evlenip duyarlılığımı mahveden ve meyve çiçeklerini andıran bu tatlı inceliklere, art arda gelen bir sürü sarsıntıyla beni de yıpratan bu hüzünlü çarpışmayı bitirmeye karar verdim. Korkunç sessizliğim kontesi kırmış olmalı. ''Hiç kızmayın bana. Bu benim cezamdır dostum. Hiçbir zaman burada sevildiğiniz ölçüde sevilmeyeceksiniz. Dememiş miydim size? Lady Arabella beni kurtardı. Kirli şeyler onun olsun. Hiç kıskandığım yok. Ben meleklerin temiz aşkını istiyorum. Siz geleli beri uçsuz bucaksız mesafeler aştım. Hayatı yargıladım. Ruh fazla yükselirse sarsılır. Ne kadar yükselirseniz karşılaşacağınız sevgi o kadar azalır.'' Vadide acı çekeceğiniz yerde cahil bir çobanın attığı oku yüreğinde taşıyarak havalarda dönen bir kartal gibi acı çekersiniz. Bugün yeryüzüyle gökyüzünün birleşmesinin olanaksız olduğunu anlıyorum. Evet, göklerde yaşamak isteyen kişi için yalnız Tanrı vardır. Öyleyse ruhumuz dünya hayatının getirdiği her şeyden arınmalıdır. İnsan dostlarını da çocuklarını sever gibi sevmelidir. Kendisi için değil, onlar için sevmelidir. Bencillik felaketlere, üzüntülere neden olur. Gönlüm kartallardan daha yükseklere uçacak. Orada beni hiç aldatmayacak bir sevgi var. Dünya hayatını sürdürmeye gelince, bu yaşam, tutkuların bencilliğini, içimizdeki meleğin ruhsallığını hakim kılarak bayağılığın çamurunda yer bitirir bizi. Tutkunun getirdiği sevinçler müthiş fırtınalı sevinçlerdir. Bu zevkler ruhun atılışlarını kıran, gücünü mahveden kaygılarla ödenir. Bu fırtınaların çalkalandığı deniz kıyısına geldim. Onları çok yakından gördüm. Sık sık bulutlarıyla sardılar beni. Dalgalar her zaman ayaklarımın dibinde dağılmadı. Yüreği donduran sert kucaklamalarını hissetti. Yükseklere çekilmeliyim. Bu uçsuz bucaksız denizin kıyısında yaşayamam ben. Sizi de beni üzmüş olan herkes gibi erdemimin bir koruyucusu olarak görüyorum. Neyse ki geçirdiğim bunalımlar hep gücümle orantılı olmuştur. Böylece kötü tutkulardan arınmış, aldatıcı rahatlıktan uzakta sürekli Tanrı'nın buyruklarına uyarak geçti ömrüm. Birbirimize sadakatimizde kalplerin, insanların, Tanrı'nın isteklerini yerine getirmeye çalışan iki temiz çocuğun çılgınca çabası oldu. Evet, çılgınlık Felix. Bu arada o kadın hangi adla hitap ediyor size? Amede diye karşılık verdim. Felix ayrı bir varlıktır ve yalnız sizin olacaktır o. Dindarca bir gülümseme belirdi dudaklarında. Henrik kolay kolay ölemiyor. Ama alçak gönüllü Hristiyan kadının, mağrur annenin, erdemleri dün tehlikeye düşmüş, bugünse sağlamlaşmış kadının ilk çabasında göçüp gidecek. Ne söyleyeyim size? Evet, hayatımın en küçük olaylarda olduğu gibi en büyük olaylarda da yönünü şaşırmıyor. Sevginin ilk köklerini bağlamam gereken yürek annemin yüreği, bütün çabalarıma karşın bana da kapandı. Kız çocuğuydum, ölmüş olan üç oğlandan sonra geliyordum. Annemin ve babamın gönlünde onların yerini almaya çalıştım fakat boşuna. Ailenin gururunda açılmış yarayı iyileştiremeyecektim. Bu hüzünlü çocukluktan sonra tapılası teyzemi tanıdım ama ölüm geldi ve çok çabuk elimden aldı onu da. Kendime adadığı Monsieur de Morcerf ise durmadan yaraladı beni, durmadan, dinlenmeden ve farkında olmadan. Zavallı adam, sevgisinde çocuklarımızın bize beslediği sevgilerin saf bencilliği vardır. Bana verdiği acılardan haberi bile yoktur, her zaman bağışlanmıştır. Bütün acılarıyla bedenime, bütün nitelikleriyle ruhuma, masum sevinçleriyle yaratılışıma bağlı olan çocuklarım, bu sevimli çocuklar annelerinin ne kadar güçlü ve sabırlı olduğunu görmeleri için verilmedi mi bana? Evet, çocuklarım erdemlerimdir benim. Onlar için onlarda ve onlara rağmen neler çektiğimi biliyorsunuz siz. Anne olmak benim için her zaman acı çekmek hakkını satın almak olmuştur. Evet, siz de duyulmamış acılar yüklediniz omuzlarıma. Sevgiyi yalnızca acıyla tanımış olanları Tanrı hiç kuşkusuz bağışlayacaktır. Ama en büyük acılar sizden geldiyse ben bunları hak ettim belki de. Tanrı adaletsiz değildir. Evet Felix, bir alnın üstüne kondurulmuş kaçamak bir öpüşte büyük günahlar vardır belki de. Belki de akşamları çocuklara, babalara bağlı olmayan anılar ve düşüncelerle baş başa kalmak amacıyla dolaşırken ve bu yürüyüşlerde ruh başka bir ruhla birleşmişse, çocuklarının ve kocasının önünde atılan bu adımların cezasını ağır biçimde çekmek gerekir. İnsanın iç varlığı yalnızca kucaklaşmalara sunulan yeri tutmak için ufalıp daralırsa suçların en büyüğü işlenmiş olur belki de. Bir kadın kocasının dudakları saçlarına değsin de alnı ondan uzak kalsın diye başını eğerse suç işlemiş olur. Ölüme dayanan bir gelecek düşünmek suç işlemek demektir. Gelecekte kaygısız bir annelik düşünmek, bütün ailenin hayran olduğu babanın, akşamları mutlu bir annenin şefkatli bakışları altında çocuklarıyla oynadığı bir aile düşünmek suç işlemek demektir. Evet, günah işledim ben. Kilisenin koyduğu cezalardan zevk aldım ama herhalde papazın da hoşgörüyle karşıladığı o günahları bağışlattıracak kadar ağır değildi bu cezalar. Tanrı bu günahları işlenmesine neden olan kimseyi öcünü almakla görevlendirerek bana verilecek cezayı da günahlarımın içine koymuş oldu hiç kuşkusuz. Size saçlarımı vermiş olmak, vaatte bulunmak değil miydi? Niçin hep beyaz giymekten hoşlanıyordum? Böylece bütünüyle sizin zambağınız olduğumu sanıyordum. Beni burada ilk kez beyaz bir giysi içinde görmemiş miydiniz? Yazık, sizi çocuklarımdan fazla sevdim. Çünkü her büyük sevgi borçlu olduğumuz diğer sevgilerden çalınır. Görüyorsunuz ya Felix, her acının bir anlamı var. Monsieur de Morcerf ve çocuklarının vurduklarından daha hızlı vuran o kadın, Tanrı'nın gazabının bir aracıdır. hiç kin duymadan yaklaşacağım ona, yüzüne güleceğim. Onu sevmek zorundayım, yoksa iyi bir Hristiyan eş ve anne olamam. Söylediğiniz gibi yüreğinizi çiçeksiz kalacak bir tehlikeden korumanıza yardımcı olabildiysem bu kadın beni lanetleyemez. Bir kadın sevdiği insanın annesini sevmelidir. Ben de sizin annenizim. Ne istedim ben sizin yüreğinizden? Madame de Vandenesse'nin boş bıraktığı yeri. Ah evet, her zaman soğukluğumdan yakındınız. Evet, ben yalnızca annenizim sizin. Öyleyse geldiğiniz zaman elimde olmadan söylediğim sert sözler nedeniyle bağışlayın beni. Çünkü bir anne oğlunun böylesine sevilmesinden büyük mutluluk duymalıdır. Özür diliyorum, özür diliyorum. Başka türlü bir ses duyduğumu fark ettim o zaman. Bu seste bir genç kız sesinin sevinç belirtileri yoktu. Kadın sesinin sertliğinden de eser yoktu. Bu sesin acılı bir annenin iç çekişleri olduğu da söylenemezdi. İç parçalayan, yeni acılara gebe bambaşka bir sesti bu. Coşkuyla sürdürdü konuşmasını. Size gelince Felix, siz kötülük edemeyecek bir dostsunuz. Gönlümde yitirdiğiniz hiçbir şey yok. Hiçbir biçimde kendinizi suçlamayın. En küçük bir pişmanlık duymayın.